Runik Kitap sunar. Druidler, Kelt halklarının gizemli rahipleri. Yazan Bernhard Mayer. Seslendiren Özlem Barokas. Önsöz. Kelt druidleri, Hristiyanlık öncesi eski çağın en tanınmış ve aynı zamanda en gizemli şahsiyetleri arasında yer alırlar. Ayrıca günümüzdeki yeni paganlığın en popüler ancak en fazla çelişki barındıran figürleridirler. Bu kitap, yüzeysel bakıldığında birbirlerinden çok farklı olan bu iki konunun aslında ne kadar iç içe geçtiğini, birinin eksikliğinde diğerinin de anlaşılamayacağını ortaya koymayı amaçlıyor. Kitabın ilk yarısının merkezinde Roma öncesi dönemde yaşayan Keltlerin tarihsel druidleri yer almaktadır. Yunan ve Romalı yazarların edebi ve tarihi eserlerinde druidler hakkında anlattıkları beş başlık altında ele alınacak, ardından da Kelt dininin arkeolojik buluntularıyla ilişkilendirilecektir. Kitabın ikinci yarısıysa druidlere dair sonraki dönemlerde ortaya çıkan düşüncelere ayrılmıştır. Burada da beş başlık altında Avrupa kültür ve din tarihi çerçevesinde Kelt rahipleri hakkındaki düşüncelerimizin gelişimi anlatılacaktır. Son değerlendirme kısmındaysa tarihsel druidler hakkındaki mevcut bilgimiz modern yazarların fantastik yorumlarıyla karşılaştırılacak ve güvenilir tarihsel bilgilerle modern spekülasyonlar arasında var olan şaşırtıcı uçurum, özel olarak Avrupa'nın yabancı ve geçmiş dinlerle olan ilişkileri bağlamında anlaşılır kılınmaya çalışılacaktır. Antik ve yeni çağların druidlerini anlatan bu kitap, farklı okuyucu gruplarının beklentileri dikkate alınarak hazırlandı. Çünkü bu okuyucuların içinde bulundukları koşullar ve sahip oldukları ön bilgiler de mutlaka en az beklentileri kadar çeşitlilik gösterecektir. Genel olarak Keltler hakkında çok şey okuyan arkeoloji meraklılarının yanı sıra bir kısım okur, Kelt kültürüyle belki de ilk defa burada karşılaşacaktır. Önceden bilgisi olmayan okuyucuların konuya yaklaşmalarını kolaylaştırmak için kullandığımız kaynaklara dair aşağıda bazı bilgiler vereceğim. Özel ilgi alanlarına sahip hazırlıklı okuyucular bunlara şöyle bir göz atabilir ya da tümüyle atlayabilirler. Druidler hakkında bilgi veren ya da vermiş olan herkes onlarla antik Keltler arasında bir ilişki olduğunu varsaydığı için burada öncelikle Kelt kavramı ele alınacaktır. Bu kavram ilk olarak klasik antik dönemin Yunan ve Romalı yazarları tarafından Orta ve Batı Avrupa'da yaşamış bir dizi halkı tanımlayan bir üst kimlik olarak kullanılmıştır. Yunanlar tarafından kullanılan Keltoi, Latince Celtae ismiyle aynı anlama gelen Galatai, Latince Galli ismi muhtemelen bu halklardan biri tarafından kendisini tanımlamakta kullanılırken, önce Yunanlar sonra da Romalılar tarafından genişletilmiş anlamda çok çeşitli halkları tanımlamakta kullanılmıştır. Hattızatında antik çağdaki komşuları tarafından Kelt olarak adlandırılan etnik grupların kendilerini bu şekilde tanımladıklarını düşünmemiz pek de akla yatkın bir yaklaşım gibi görünmüyor. Antik ve modern Kelt kavramı arasındaki temel farklardan biri, Kelt isminin günümüzde Britanya adalarının ve İrlanda'nın antik sakinlerini tanımlamakta kullanılmasıdır. Oysa bu insanlar Yunanlar ve Romalılar tarafından hiçbir zaman bu isimle tanımlanmamıştı. Bu durum 6. yüzyılda İrlanda, Galler, İskoçya, Galler ve Bretonya'da konuşulan dillerle antik Keltlerin dili arasındaki bağlantının ortaya çıkarılmasıyla ve 18. 19. yüzyıllardan itibaren bütün bu dillerin antik Keltoi, Galatai isimlerine dayanılarak Keltçe olarak tanımlanmasıyla izah edilebilir. Ancak bir tek ortak dilin ya da aralarında sadece tarihsel akrabalık bulunan farklı dillerin kullanımının bu dilleri konuşanlar arasında bir aidiyet duygusu uyandırdığını ya da ortak bir kültüre işaret ettiğini söylemenin mümkün olmadığını da belirtmek gerekir. Gerçekten de her şey antik çağda bir Kelt dili konuşmuş olan halkların, ki önceden de belirtildiği gibi bunların bir kısmına Yunanlar ve Romalılar tarafından Kelt ismi verilmiştir, farklı kültürlere ve farklı dinlere sahip olduğuna işaret etmektedir. Ancak yerel yazılı kaynakların son derece az olmasından ve genellikle Yunanların ve Romalıların tek taraflı ve eksik gözlemlerine, arkeolojik buluntuların yorumlanmasına ve sadece dilsel anlamda Keltçe olan geç dönem İrlanda ve Galler metinleriyle yapılan karşılaştırmalara dayanmak zorunda kaldığımızdan, bu eski kültürleri ve dilleri yeniden inşa etmek çok zordur. Özellikle Güney Almanya, İsviçre ve Avusturya'da bulunan birçok müzede ve arkeolojik sergide bir bütün olarak Keltlere ait olarak tanımlanan maddi bir kültürün kalıntıları yer almaktadır. Oysa bunlar genellikle M.Ö. 5. yüzyıldan 1. yüzyıla kadar Orta Avrupa'da yani Roma öncesi buzul devrinin geç dönemlerine tarihlenen Latene kültürüne ait buluntulardır. Bu dönem ve öncesinde yer alan yüzyıllar bu kitapta Roma öncesi dönem olarak tanımlanacaktır. Latene kültürü, ismini İsviçre'nin Nymburger Gölü'nün kuzey ucunda yer alan ve Roma öncesi dönemde muhtemelen bir tanrıya adak olarak sunulmuş sayısız mızrak, kılıç, kalkan, fibula ve çeşitli başka nesnelerin bulunduğu Marin Çukuru'ndan almaktadır. Bu yazılı olmayan buluntuların tarihsel Keltlerle ilişkilendirilmesinde sorun yok. Çünkü çoğu durumda güney komşuları tarafından Kelt olarak anılan ve kullandıkları kişisel adlara göre bir Kelt dili konuşan halklara bağlanabilirler. Ancak Keltçe olduğu düşünülen yer adlarının Latene kültürüne ait buluntuların nadiren veya neredeyse hiç görülmediği bölgelerde de kullanıldığı unutulmamalıdır. Yani Kelt kültürü bugün Latene olarak adlandırılan kültürle bir ve aynı değildir. Ayrıca Kelt dil dalının Germen dilleriyle ve İtalya'nın Hint-Avrupa dilleriyle olan benzerliği, Keltçenin Latene kültürünün başlangıcından daha birkaç yüzyıl önce sonradan karakteristik olacak şeklini aldığını ortaya koymaktadır. Adını Avusturya, Salzkammergut'taki Hallstatt gölünde bulunan bir mezarlıktan alan ve aralarında Heineburg sakinleriyle Hochdorf Kelt prensinin de bulunduğu erken demir çağı geç Hallstatt kültürünün M.Ö. 6. 5. yüzyıllar yaratıcıları tam olarak ispatlanamasa bile muhtemelen bir Kelt dili konuşuyorlardı. Druidleri anlamamız açısından bu ne anlama geliyor? Kesin olan şuydu ki, antik dönem yazarları için Druidler, onlar tarafından Kelt olarak tanımlanan halkların din adamlarıydı ve bu halkların birçoğu bugün Keltçe olarak tanımlanan dili konuşuyordu. Ancak Druidler, antik dönem yazarlarının Keltlerden söz ettiği her yerde mevcut değildi. Ne İberya Yarımadası'nda, ne Yukarı İtalya'da, ne Balkanlar, ne de Küçük Asya'da Druidlerden söz ediliyordu. Ayrıca Druidler hakkındaki yazılı bilgiler, ilk Kelt dillerinin ve Latene kültürünün ortaya çıkmasından çok sonra kaleme alınmıştı. Bu kitap, en son bulguların ve araştırmaların ışığında, ne zamandan bu yana ve nerelerde Druidlerden söz edilmeye başlandığı sorusunu ortaya atmaktadır. Druidler arkeolojik bulgularda pek görünür olmadıklarından ve kendilerine ait yazılı kaynak da bırakmadıklarından neredeyse tümüyle Yunanların ve Romalıların verdiği bilgilere itibar etmek durumundayız. Ancak bu bilgilerin güvenilirliğini sadece belirli iç kriterlere göre değerlendirebiliyoruz. Bağımsız dış kaynaklara göre değil. Bilgilerimizin önemli bir kaynağını M.Ö. 1. yüzyılın Yunan ve Romalı yazarları oluşturmaktadır. Bunlar Roma öncesi Galya hakkında epey bilgiye sahiptirler. Ne oranda olduğunu tespit etmek güç olsa bile birbirlerinden ve eserleri artık kaybolmuş daha eski yazarlardan etkilendiklerini de söylemek gerekir. Bu yüzden bahse konu kaynaklarda yazılanların genellikle cevaplayabileceklerinden daha fazla soru ortaya attığını vurgulamamız gerekiyor. Ölüm, uzun bir yaşamın ortasıdır. Dünya ve insan hakkındaki düşünceler. Bazıları felsefe araştırmalarının barbarlarda başladığını söylerler. Nitekim Aristoteles'in Magikon'da, Sotion'un da Filozoflar Zinciri adlı eserinin 23. kitabında belirttiğine göre, ilk felsefeciler Perslerde Maglar, Babililerde ya da Asurlularda Kaldaiyalılar, Hintlerde Çıplak Bilgeler, Keltlerde ve Galatlarda da Druidler ve Semnoteolar olmuş. Hakkında sadece yazdığı kitap sayesinde bilgi sahibi olduğumuz felsefe tarihçisi Diogenes Laertios, M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında kaleme aldığı Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri adlı eserinde bunları yazıyordu. Kitapta M.Ö. 6. yüzyıldaki Sokrates öncesi dönemden başlayarak sona ermekte olan Helenizmin ve Roma öncesi dönemin Yunan filozoflarına dair bilgiler veriyor, anekdotlar aktarıyor ve aralarındaki görüş ayrılıklarından söz ediyordu. Druidlerle ilgili bilgilerde sık sık görüldüğü gibi burada da ikinci ağızdan verilen ve kaynağı belirsiz bilgilerden söz ediyoruz. Bu belirsizliğin esas nedeni burada alıntılanan eserlerin Magikon ve Filozoflar Zinciri günümüze ulaşamamasından ve bu yüzden de yazarlarının gerçekten de Diogenes Laertios'un çok uzun bir zaman sonra onlara atfettiği düşüncelere gerçekten de sahip olup olmadıklarını bilemememizden kaynaklanıyor. Çünkü Druidler bu eserler üzerinde çalışan biri tarafından çok daha geç bir dönemde Magikon ve Filozoflar Zincirinde belirtilen barbar filozoflar listesine eklenmiş, Diogenes de orijinalleri değil de bu sonradan gözden geçirilmiş versiyonları görmüş ve kullanmış olabilir. Ayrıca burada bir tarihlendirme sorunu da göze çarpıyor. İskenderiyeli Sotion'un Filozoflar Zincirini M.Ö. 2. yüzyılın ilk yarısında yazdığı konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Magikon'un yaşıysa tartışmalıdır çünkü aralarında Diogenes'in de bulunduğu bazı araştırmacılar eseri Aristoteles'in yazdığını öne sürerek metni M.Ö. 4. yüzyıla tarihlendirirken, başka araştırmacılarsa eserin gerçek yazarının Aristotelesçi filozof Rodoslu Antihenes olduğunu öne sürüyor ve bu yüzden kitabı M.Ö. 2. yüzyıl civarına tarihlendiriyorlardı. Sonradan başka kaynaklarda da göreceğimiz üzere Druidler en geç M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren bazı yazarlar tarafından Yunan filozofların Keltlerdeki karşılığı olarak görülüyordu. Druidler bu prestijli konuma belki de Diogenes Laertios'un açıkça varsaydığı gibi M.Ö. 2. yüzyılda ulaşmışlardı. Bu gerçekten de böyle idiyse bu durumda Yunanların Druidlerin varlığından daha M.Ö. 3. veya 4. yüzyıllarda haberdar olmaları mümkündü. Bu tarihlendirme sorununa 5. başlıkta ayrıntılı olarak değinilecek. Ancak şimdilik yukarıda aktarılan ve benzer biçimlerde farklı antik yazarlar tarafından da tekrarlanan pasajların içeriğini ele alalım. Örneğin M.Ö. 90 civarında doğduğu düşünülen Sicilyalı Diodoros, tarih kitaplığı 5.31.2, Keltlerin Druid adını verdikleri filozofları ve din adamları vardır ki bunlara büyük saygı gösterirler diye yazıyordu. Druidlerle Yunan filozoflarının antik zamanlardaki kıyaslaması acaba neye dayanılarak yapılmıştı ve ne ölçüde doğruydu? Druidik felsefenin içeriğinin en eski tanımını onu M.Ö. 1. yüzyılın ortalarında yapan Jules Caesar'a, Galya Savaşı 6-14-6, borçluyuz. Caesar, Keltlerin yeniden doğuş öğretisini kısaca tasvir ettikten sonra, aşağıda bununla ilgili daha fazla bilgi mevcut, Druidlerin felsefesini şu şekilde açıklıyordu. Ayrıca yıldızlar ve hareketleri, evrenin ve yeryüzünün büyüklüğü, tabiatın özü, ölümsüz tanrıların kuvvetleri ve etkileri konusunda tartışmalar yapıp bilgilerini gençlere öğretirler. Caesar'ın bu tanımlaması kendisinden yaklaşık 100 yıl sonra günümüze ulaşmış, en eski Latince ülkeler bilimi eserini kaleme alan ve Druidleri bilgelik öğretmenleri olarak tanımlayan coğrafyacı Pomponius Mela'nın tasvirleriyle de uyum içindedir. Druidler dünyanın büyüklüğüne ve yapısına, gökyüzünün ve yıldızların hareketlerine, ayrıca tanrıların iradelerine dair bilgi sahibi olduklarını anlatırlar. Yunanca filozof kelimesinin bir başka şekli de ifade edilişi aşikar olan bilgelik öğretmenleri tanımlaması dışında, Pomponius Mela aslında Caesar'ın eserinde bulunmayan bir bilgi aktarmamaktadır. Hatta coğrafyacı aktardığı bilgileri de büyük ihtimalle Caesar'dan almıştı. Bu sorun ileride de sık sık ele alınacaktır. Druidlerin yeniden doğuş öğretisinden epey aşağıda ve Druidlerin tanrılarından ve tanrı tasavvurlarından bir sonraki başlıkta söz edileceğinden, burada şimdilik Druidlerin Caesar tarafından aktarılan yıldızlar ve hareketleri, evrenin ve yeryüzünün büyüklüğü, tabiatın özü bilgilerini ele alacağız. Keltlerde yazı kullanımının son derece sınırlı olması, eski Keltçenin kelime haznesine ve buna bağlı olarak Druidlerin dünya hakkındaki düşüncelerine dair bilgilerimizde oldukça büyük boşlukların bulunmasını beraberinde getiriyor. Bununla birlikte karşılaştırmalı Hint-Avrupa dil bilim çalışmalarının sonuçları, bize tarih öncesine yazının olmadığı devirlere dair bazı ipuçları sağlayabilir. Bugün Galler'de dünya anlamına gelen ve halen kullanılan Galce, Bit, B-Y-D kelimesi, antik çağda bile varlığı bilinen Biturgies kabilesinin, Varisium Savaşı'nın yaşandığı bölgedeki Borges şehri ismini bu kabileden almıştır, birleşik isminin ön hecesinde Bitu şeklinde yer alıyordu. Ayrıca Bitu'nun yanı sıra Albio ve Dumno tanımlamaları da dil tarihi bakımından Latince albus, beyaz, Gotça diups, derin kelimeleriyle ilişkilendirilmiş ve aydınlık bir üst dünya ile derin bir alt dünyayı tanımladıkları düşünülmüştür. Ancak eldeki dilsel malzeme nedeniyle bunu kesin olarak belgelemek mümkün değildir. Vitruvius kabile isminin yanı sıra muhtemelen aynı anlamlara gelen kişi isimleri Alviorix ve Dumnorix. Dünya tanımlamasının eski ayetin yaratılış kısmındaki yaratılış 1-1, İbranice dil kullanımında olduğu gibi yeryüzü ve gökyüzü birliğini ifade ettiğine dair bazı izler de mevcuttur ki ileride bundan daha ayrıntılı olarak söz edilecektir. Son olarak insan kelimelerinin etimolojisi Keltlerin insan tahayyülüne dair bir ipucu verir. Eski Keltçe Gdanios, dilsel olarak İrlanda dilindeki duin kişi ve Galce din, insanla akrabadır kelimesinin insanı dünyalı, Yunanca kıton, dünya ve kıtonios, dünyevi kelimelerine paralel olarak tanımlaması gibi eski İrlanda dilinde de doin kelimesi, eski Nordik dildeki deja ve gotça divan, ölmek kelimelerine paralel olarak insanı ölümlü olan, ölümlü olarak nitelendiriyordu. Eski İrlanda dilinde de doin kelimesi, eski Nordik dildeki deja ve gotça divan, ölmek kelimelerine paralel olarak insanı ölümlü olarak nitelendiriyordu. Hristiyanlık öncesi antropolojinin bir kalıntısı da Galce enait, ruh kelimesi olabilir. Bu kelime eski İrlandaca'da anal, Galce anadl, nefes ve Latince anima, ruh tanımlamalarına uygun olarak belki de başlangıçta yaşam nefesi gibi bir anlama sahipti. Druidlerin dünyanın yapısı ve büyüklüğü hakkında çok şey tartıştığı, bağımsız kaynaklarca doğrulanamamakla birlikte, Sezar'ın Druidlerin yıldız araştırmalarına yaptığı atıf, gök cisimlerine dayanan bir takvimin varlığını ortaya koymuştur. Bunların en önemlisi, 1897 yılında Güney Fransa'daki Coligny yerleşiminde bulunmuş olan Gallia Roma takvimidir. Bu takvim her ne kadar milattan sonra 2. yüzyılın sonlarında yapılmışsa da üzerinde yer alan ve çoğu anlaşılamayan Galce işaretlerden anlaşıldığına göre Roma öncesi dönemden kalan ve daha eski örneklerden kopya edilmiştir. Takvim 12 aydan ve 7 x 30 artı 5 x 29 355 günden oluşan bir ay yılına uygun olarak düzenlenmişti. Güneş yılıyla arasındaki sapma ise her 2,5 yılda bir 30 günlük bir artık ayın eklenmesiyle giderilmeye çalışılmıştı. Takvimde görülen 5 yıllık döngü buna uygun olarak 62 ayı içeriyordu. Bunların her biri 7 günlük haftanın eskiden Germenlerde ve Keltlerde bilinmemesinden ötürü -15 + 15 veya 15 + 14 günden oluşan iki dilime ayrılmıştı. Üçüncü başlıkta göreceğimiz üzere tarihçi Sicilyalı Diodoros, 5 yıllık döngünün Roma öncesi Galya'da önemli bir rol oynadığına dair değerli bilgiler veriyor. Sezar'ın eserinde ise zaman hesaplaması bağlamında Druidlerin dünya ve insan hakkındaki düşüncelerine dair oldukça açıklayıcı bir bilgi daha verilmektedir. Galya Savaşı 6-18-1-2. Galyalıların tamamı Dis ismi verilen bir tanrısal babadan doğduklarına inanırlar ve bunu da druidlerden öğrendiklerini söylerler. Bu nedenle günleri gecelerin sayısına göre ölçerler. Doğum günleri, aylar ve yılların başlangıçları gündüzü geceden sonra başlatarak hesaplanır. Sezar'ın Keltlerin kökeni hakkında verdiği bilgileri önceki yazarların tümünden ayıran şey bunların Kelt kökenli olduklarına açıkça atıfta bulunmasıdır. Antik yazarlar o zamana dek Keltleri Yunan mitolojisiyle ilişkilendirmeye çalışıyor ve bunu başarabilmek için hayali isimler ve ilişkiler üretip duruyorlardı. Muhtemelen bunu ilk yapan kişi, M.Ö. 4. veya 3. yüzyılda Galatya ülkesinin adının Tepegöz Polypemos'la Pınar Perisi Galateia'nın oğlu Kral Galates'ten geldiğini öne süren tarihçi Tauromenionlu Timaios'tu. Tarihçi Apian ya da milattan sonra 2. yüzyılda Keltlerin, İlyalıların ve Galatyalıların isimlerinin Polypemos'un Keltos, İlios ve Galates adlı 3 oğlundan aldığını söylüyordu. Sicilyalı Diodoros'un Galatların Yunan kahramanı Herakles'in oğullarından biriyle yerel bir kralın kızının çocuğu olan Galates'in soyundan geldiğini ilan etmesinin en önemli sebebi muhtemelen Yunanların kuzey komşuları üzerindeki uygarlaştırıcı etkisini görselleştirmek olmalıydı. Benzer bir şecereye, Keltleri Herakles'in oğullarından biri olan Keltos'la, yerel bir hükümdarın kızlarından biri olan Keltine'nin birlikteliğine bağlayan Yunan şairi Diodorus'un çağdaşı, Nikaiyalı Parthenios'ta da tesadüf edilmektedir. Peki Sezar'ın sözünü ettiği ve Roma'nın zenginlik ve yeraltı tanrısı olarak muhtemelen Yunanların Plüton'la karşılık gelen Dispater'in sırrı neydi? Antik anakara Kelt buluntuları bu konuda hemen hemen hiç yardımcı olmaz. Ancak Don, karanlık adam, bir kişi etrafında dönen Orta Çağ'a ait İrlanda hikayeleri belki de bir bağlantı noktası oluşturabilir. 11. yüzyıldan kalan İrlanda'nın Fethi kitabına göre Don, İrlandalıların atası olan ve İrlanda kıyılarına ayak basmaya hazırlanırken Inversen koyunda kardeşlerini boğan Milin oğullarından biridir. Küçük ve kayalık bir adı olan Tek Duin, Don evi, bugünkü Dursey adasının önündeki Bulrak adası onun mezarı olarak kabul edilir. 9. yüzyıldan kalan bir şiire göre Don'un son dileği tüm torunlarının ölümlerinden hemen sonra evinde toplanmasıydı. Bundan ötürü Orta Çağ'dan kalan Fingen Gece Nöbeti masalında Tek Duin'e ölülere randevu verilen yer olarak atıfta bulunulur. Don hakkında anlatılan bu Orta Çağ hikayeleri muhtemelen Hristiyanlık öncesinden kalan ve hem bir ata hem de ölülerin tanrısı olarak görülen mitolojik bir figürle bağlantılıdır. Antik Hindistan'ın Veda mitolojisinde bir yandan yeraltı dünyasını yöneten ve diğer yandan kız kardeşi Yami ile birlikte ilk insan çiftini oluşturan Tanrı Yama'yı bu rolde görüyoruz. Yama, eski İskandinav mitolojisinde adı ikiz veya Hünsa olarak yorumlanan ilk dev Ymir'e karşılık gelir. Bu da bize Tuisto ismini hatırlatır. Tacitus, Germenlerin kökleriyle ilgili anlattığı bir efsanede ondan yeryüzünde filizlenen tanrı ve Germenlerin atasının babası olarak söz eder. Sezar'ın Keltlerin tanrısal atasıyla ilgili Druid öğretisi hakkında anlattıklarıyla, milattan sonra 4. yüzyılda yaşayan ve Augustus döneminden bir tarihçi olan İskenderiyeli Timagenes'e dayanarak çeşitli bilgiler veren tarihçi Ammianus Marcellinus arasında dikkate değer benzerlikler vardır. Druidler gerçekten de Galya halkının bir kısmının ta eskiden beri burada yaşadığını, ancak bir kısmının eski zamanlarda uzak adalardan ve Rin'in öte yakasındaki bölgelerden geldiğini, uzun süren savaşların ve fırtına dalgalarının onları yaşadıkları yerlerden ayrılmaya zorladığını anlatırlar. Druidlerin Keltlerin kökenine dair verdikleri bilgi çok benzer bir şekilde Sezar'da da yer aldığı için bu notun ilk yarısının doğrudan Sezar'a aktardıkları, hem Sezar'a hem de Timagenes'e dayanan daha yaşlı bir kişiye ait olduğunu düşünebiliriz. Ama Sezar'da yer almayan ve fırtına dalgalarının sebep olduğu iddia edilen kavimler göçüne dair bilgi nereye dayanıyordu acaba? Aristoteles cesaret kavramını açıklarken, ellerinde silahlarla dalgalara saldıran Keltler gibi sadece kör tutkudan ötürü bir tehlikeye karşı koyan bir kimsenin cesur olarak anılmaması gerektiğini söylüyordu. Bir başka yerde ise Aristoteles, Keltler gibi ne depremlerden ne dalgalardan korkan insanlar için yapılacak doğru tanımlamanın deli veya acı hissi olmayan olduğunu ifade ediyordu. Kullanılan kelimeler ve bağlam bu Yunan filozofunun günümüze ulaşamamış ancak çağdaşları tarafından bilinen edebi eserlerden alıntı yaptığını düşündürmektedir. Ancak aktarılan sözcüklerin tam olarak ne anlama geldiğini şimdilik bilemiyoruz. Bu rivayete yaklaşık 300 yıl sonra hem tarihçi hem de Aristotelesçi bir filozof, aynı zamanda Kral Büyük Herod'un dostu ve danışmanı, ayrıca İmparator Augustus'un biyografi yazarı olan Şamlı Nikolaus da tesadüf ediyoruz. Geç antik dönem yazarlarından Johannes Staboyes'a göre Nikolaus, okyanus kıyısında yaşayan Keltlerin dalgalı havalarda elde silah, ölümcül bir cesaretle boğuluncaya kadar su kütlelerinin üzerinde yürüdüğünü aktarıyordu. Bundan birkaç on yıl önce Yunan yazarlar 2. yüzyılın sonlarına doğru bugünkü Jütland'de bulunan yaşam alanlarını terk eden ve güneye doğru ilerlerken Romalılara birkaç ağır yenilgi tattıran Kimberlerin göçüne de bu türden yok edici dalgaların sebep olduğunu tahmin etmişlerdi. Filozof ve tarihçi Poseidonius'la coğrafyacı Strabon, Kimberlerin ellerinde silahlarla fırtına dalgalarının üzerine yürüdüğünü aktaran yazara kesin bir şekilde karşı çıkıyorlardı. Milattan sonra 1. yüzyılın erken dönemlerinde Rüyalara Dair adlı kitabında suyun sanki canlıymış gibi acı ve korku hissedebileceğini, hatta yaralanabileceğini ve ölebileceğini düşünen Germenlerin alay edilmeyi ve aşağılanmayı hak ettiğini ilan eden Yahudi din filozofu İskenderiyeli Filo da aslında bu göç öyküsünü ele alıyordu. Bu örneğin de ortaya koyduğu gibi antik döneme ait Keltlerle ilgili notlara karşı ihtiyatlı olmak gerekir. O dönem yazarları daha eski eserlerden yaptıkları alıntıları belirtmedikleri gibi modern bir bilim insanından beklenilen özeni de göstermiyor. Yani alıntılayacakları cümleleri canlarının istediği gibi kısaltıyor, genişletiyor ya da anlamlarını değiştiriyorlardı. Örneğin Timagenes'in Galya halkının bir kısmının Ren'in diğer yakasından göç ettiği iddiası, çok büyük bir ihtimalle Kimber göçünün nedenlerine dair yapılan antik spekülasyonlara dayanıyordu. Eğer bu böyleyse, bunun elbette ki Druidlerin aktardığı bir rivayet olması mümkün değildir. Yani antik kaynaklara yapılan atıflarda gerçekten de çok dikkatli olmak gerekir. Bu bağlamda taşkın motifinin, Keltlerin dünyanın sonu hakkındaki görüşlerinde de ortaya çıkması dikkat çekicidir. Coğrafyacı Strabo şunları aktarmaktadır. Onlarla, Druidlerle birlikte başkaları da ruhun ve dünyanın gelecekte bir zamanda su ve ateş, her şey yenecek olduğu halde yok edilemez olduğu fikrini savunuyorlardı. Bu satırlar aynısı Sicilyalı Diodorus'ta da bulunan ve Stoacı filozof Poseidonius'un Keltler hakkında aktarılan başka bilgilerle birlikte kayıp tarih kitabından alıntılandığı, genel olarak kabul edilen bir paragrafın sonunda yer almaktadır. Bundan ötürü Strabo'nun ifadeleri büyük ihtimalle Stoacı filozofların eskatolojisinde dünyanın sonunun bir yangınla geleceğine dair düşüncelerinden de etkilenmişti. Ancak tüm zamanların sonunda dünyanın bir sel baskınıyla yok olacağı tasavvuru Keltlere ait otantik bir görüş de olabilir. Çünkü bu motif Poseidonius'tan bağımsız olarak antik ve ortaçağ metinlerinde de benzer şekillerde yer almakta, ayrıca Germen kültür alanlarında da yansımasını bulmaktadır. Strabo'nun bir druid eskatolojisinin varlığı hakkında verdiği bilgi, druidlerin ruhun ölümsüz olduğunu düşündüklerine dair düştüğü not yüzünden de ilgi çekicidir. Sicilyalı Diodorus da benzer şekilde şunları yazıyordu. Bir ziyafet esnasında sudan bir sebeple kavga çıkarma ve birbirlerini düelloya davet etme adetleri vardı. Çünkü hayatlarını kaybetmekten korkmuyorlardı. Pisagor'un insan ruhunun ölümsüz olduğuna ve aradan belirli bir süre geçtikten sonra başka bir vücutta yeniden hayat bulacağına dair öğretisi onlar arasında çok yaygındı. Bu yüzden cenaze törenlerinde bazı kişiler ölmüş yakınlarına hitaben yazdıkları mektupları sanki ölüler bunları okuyabilecekmiş gibi ateşin içine atarlar. Biraz daha farklı bir üslup ve Pisagor'a atıf yapmaksızın Sezar da şunları yazıyordu. Ruhların ölmediği ve ölümden sonra başka bedene geçtiği düşüncesi onların öğretilerinin en önemli noktalarından biridir. Sadece birkaç on yıl sonra İmparator Tiberius döneminde Latin retorikçi Valerius Maximus, Yunan kolonisi Marsilya bağlamında benzer şekilde şunları söylüyordu. Şehrin surlarının dışında Galyalıların gelenekleri hüküm sürer. Bunlar ruhun ölümsüzlüğüne inandıkları için öteki dünyada ödenmek üzere birbirlerine borç verirler. Pantolon giyen bu insanlar, Yunan paltosu giyen Pisagor'la aynı şeye inanıyor olmasaydı onların aptal olduğunu düşünürdüm. Şair Lucan, Sezar ve Pompeius arasındaki iç savaşı anlatan Farsalya destanında bu verileri süsleyerek ve şiir formuna sokarak Druidlere hitap etmekte kullanmıştı. Sizin öğretinize göre ölülerin gölgeleri ne Erebos'un sessiz çayırlarına ne de Dis'in solgun salonlarına gidiyor. Aynı ruh dünyanın bir başka bölgesinde bir başka bedene girer ve söylediğiniz şarkılarda anlattıklarınız doğruysa ölüm uzun bir yaşamın ortasıdır. Bu aktarımlar yapılan yeni araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin ışığında okunmazsa insan gerçekten de Keltlerin Roma öncesi dönemin hemen başlarında Pisagor'unkine benzeyen bir ruh göçü öğretisine sahip oldukları izlenimine kapılabilir. Ancak daha yakından incelendiğinde hızla kuşkular ortaya çıkmaya başlar. Her şeyden önce burada alıntılanan yazarların elbette bağımsız olduklarını ya da birbirlerine bağlı olmadıklarını, başka bir deyişle birbirleriyle bağlantılı olmak zorunda olmadıklarını belirtmek gerekir. Görünüşe göre Strabon'la Diodorus, Keltlerin yeniden doğuş öğretisi hakkındaki bilgilerini Poseidonius'un şu anda kayıp olan tarihsel çalışmasından elde etmişlerdir. Bu kaynak en azından Sezar tarafından bilinmektedir. Valerius Maximus ve Lucan gibi yazarlarsa konu hakkında derinlemesine bilgiye sahip olmadan sadece ikincil eserleri kullanmışlardır. Bütün bunlardan ortaya iki şüphe çıkmaktadır. Eldeki birkaç alıntıdan Poseidonius'un tam olarak ne yazdığını tespit edebilmek mümkün olmadığı gibi, Sezar'ın bu Stoacı filozoftan mı alıntı yaptığını yoksa kendi görüşlerini mi yazdığını kestirebilmek neredeyse imkansızdır. Bu nedenle söz konusu metinleri çok farklı şekillerde yorumlamak da mümkündür. Elimizdeki bu metinleri kelimesi kelimesine doğru kabul etmemizin bir diğer sebebi, Keltlerdeki yeniden doğuş öğretisine yukarıda aktarılan Poseidonios geleneği çizgisinden başka hiçbir yerde tesadüf edilmemesidir. Ne eski Yunan yazarlarının ifadelerinde ne de geç dönem Ada Keltlerinin anlatımlarında bu anlamda yorumlanabilecek bir şey vardır. Gerçi Orta Çağ'dan kalma bazı Kelt hikayelerinde insanın birbirini takip eden varoluşlarında çeşitli hayvanların suretine bürüneceği anlatılır ancak, bu hiçbir yerde Hristiyanlık öncesine ait dinsel bir motif olarak tanımlanamaz ve elimizdeki metinlere göre olayların akışını birkaç kuşak ötesine taşıyabilmek için anlatıcının yaptığı sanatsal bir müdahaleden başka bir şey değildir. Ne Orta Çağ'a ait kilise edebiyatı ne de günümüzün modern halk bilimcilerinin koleksiyonları dinsel inancın bir bileşeni olarak yeniden doğuş öğretisine dair bir işaret içerir. Bunlardan ayrı olarak antik yazarlara göre Pisagorcuların hayvan suretinde yeniden dünyaya gelebilecekleri ihtimaline inandıkları ve bu yüzden vejetaryen oldukları da unutulmamalıdır. Oysa antik gözlemcilerin ve arkeolojik buluntuların ortaya koyduğu üzere Keltler büyük miktarda evcil hayvan ve av hayvanı yiyor, ayrıca bunları kurban ediyor ve ölülere armağan olarak mezarlara koyuyorlardı. Son olarak Hinduizm ve Budizm'den bilinen yeniden doğuş öğretilerinin tarafımızdan bilinen en eski Hint metinlerinde yer almadığı ve görünüşe göre tarih öncesi Hint Avrupalıların dinlerinin bir parçasını oluşturmadığını da belirtmek gerekir. Ancak Poseidonius'un tümüyle hatalı olarak ve geçerli bir nedene dayanmaksızın Keltlerin yeniden doğum öğretisine inandıklarını yazdığını düşünmek de pek akla yakın değildir. Belki de bu yüzden Valerius Maximus'un yukarıda alıntılanan pasajda sadece M.Ö. 600 yılından itibaren bir Foça kolonisinin bulunduğu ve Yunan kültürünün etkisinin arkeolojik buluntularla da defalarca kanıtlandığı Marsilya'nın Hinterland'ında yaşayan Keltlerin yeniden doğuş inancına sahip olduklarını yazması bir tesadüf değildir. Poseidonios, 1. yüzyılın başlarında Keltler hakkında yaptığı araştırmaların başlangıç noktası olarak Marsilya'yı seçtiğinden, onun tarafından gözlemlenen ve muhtemelen pek de yaygın olmayan bazı dinsel fikirlerin Yunan etkisine dayanması söz konusu olabilir. Bir başka açıklama, Poseidonios tarafından gözlemlenen Keltlerin düşüncelerinin Pisagor'un öğretileriyle birebir örtüşmediği ancak felsefe eğitimi almış Yunanlara bazı noktalarda bunu hatırlatıyor olabileceğidir. Belki de Poseidonios, Pisagor'un yeniden doğuş öğretisine yaptığı atıfla Keltlerin tasavvurlarının Yunan kökenli olduğunu söylemeyi istemiyor, sadece ve muhtemelen bazı ufak tefek ayrıntılarda iki gelenek arasındaki benzerliğe dikkat çekmeyi amaçlıyordu. Pisagorcuların Druidler üzerindeki olası etkileri hakkında spekülasyonlar, Roma öncesi Keltlerin Pisagor geleneğinin bir başka unsurunu da tanıdığının kanıtlanabileceği iddialarıyla yeni bir kaynak buldu. Bu meşhur Pisagor teoremiydi. Buna göre dik açılı bir üçgende iki katetus karesinin alanlarının toplamı, hipotenüs karesinin alanına eşittir. A kare artı B kare eşittir C kare. Bu teoremin pratik bir uygulamasına, Auton'un yaklaşık 20 kilometre batısında, Beuvray Dağı'nda bulunan, Bibracte Kalesi'nde yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkartılan bir su haznesinin rekonstrüksiyonunda rastlanmıştır. Ancak yine de Pisagor teoreminin gerçekte eski Mısır ve Çin'de bilinen pratik bir uygulamanın soyut, teorik formülasyonundan başka bir şey olmadığını unutmamak gerekir. Anıtsal mimari için mutlaka gerekli olan dik açılar, bir ipin eşit uzunlukta 12 parçasını 5/3/4 oranında düğümlere bölerek ve ardından ipten bir üçgen oluşturmak için çiviler kullanılarak elde edilirdi. Bu nedenle sadece Pisagor teoreminin bilinmesi ya da onun Keltler tarafından uygulanması, Pisagorcuların burada büyük bir etkiye sahip olduğu gibi bir sonuca ulaşmamıza zemin oluşturamaz. Her halükarda konuyla ilgili argümanları değerlendirmeden önce, ilk olarak Druidlerin yakın çevresinde bulunan ve Roma öncesi Kelt dinine tanıklık eden kişilerin anlatımlarına yakından bakmak daha yerinde olacaktır. En fazla Merkür'e saygı gösterirler. tanrılar ve tanrıçalar. Felsefenin barbarlarda başladığını söyleyenler, bunlardan her birinin felsefe yapma biçimini de açıklarlar. Çıplak bilgelerle druidler, bilmece gibi konuşarak felsefe yaparlarmış. Tanrılara saygı gösterir, hiç kötülük yapmaz ve yiğitliğe önem verirlermiş. İlk başlıkta alıntılanan felsefe tarihçisi Diogenes Laertios, 3. yüzyılın ortalarında ünlü filozofların Yaşamları ve Öğretileri adlı kitabının ön sözünde bunları yazıyordu. Felsefenin barbar kökenlerine yapılan bu atfın da düşündüreceği gibi, yazar, druid öğretisinin bu karakteristiğini birinci başlıkta sözü edilen ve M.Ö. 2, hatta 4. 3. yüzyıla ait bir kaynaktan almıştı. Burada druidlerin kendilerine dair bir anlatımının Yunanlar tarafından tekrar edilen bir versiyonuyla karşı karşıya olabilir miyiz? Triadların, her biri üç ilişkili isim veya terim içeren ifadeler, Orta Çağ'daki ada keltlerine ait edebiyatta özel bir popülerliğe sahip olduğuna hiç şüphe yoktur. Yukarıda alıntılanan pasaja en yakın satırlar, İrlanda'da yaklaşık 1200 yılı dolaylarında ortaya çıkan ve anlatıcının İrlanda'nın Hristiyanlık öncesi geçmişine ait bir kahramanın davranışlarının en ulvi ilkelerini kalplerimizdeki gerçek, kollarımızdaki güç, dillerimizdeki eylem olarak tanıttığı Yaşlılarla Görüşmeler adlı eserinde bulunuyordu. Orta Çağ'a ait İrlanda edebiyatında Hristiyanlık öncesi döneme ait izler arayan biri, burada alıntılanan iki yeri birbiriyle ilişkilendirmeye ve daha yakın bir tarihe ait olanın daha eski döneme ait olandan kaynaklandığını düşünmeye çalışabilir. Ancak bir miktar aklı selimle bakıldığında biraz daha ihtiyatlı olunması gerektiği anlaşılacaktır. Buradaki çakışma ilk bakışta sanıldığı kadar büyük değildir. Ve böyle üç ögeli vecizeler Kelt geleneğinin dışında da yaygındı. Herodot'a göre Persler oğullarına yalnızca üç şey öğretiyordu: ata binmek, ok atmak, doğruyu söylemek. Bununla birlikte druidlerin tanrı kültüyle yakın ilişkisine yapılan atıf şüphesiz doğrudur ve bu nedenle druidlerin ne tür tanrıları olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Keltlerin Roma öncesi dönemin bitişine yakın tarihlerde sahip oldukları tanrılara ve tanrıçalara dair bir araştırma yapmak için öncelikle böyle bir çalışmada kullanılabilecek kaynakların tespit edilmesi gerekir. Burada ilk sırada druidlerde olduğuna benzer şekilde antik yazarların verdiği bilgiler geliyor. Ancak bu yazarların bir tanrının veya tanrıçanın Keltçe ismi yerine ona aşağı yukarı karşılık gelen bir Yunan veya Roma tanrısının ismini vermek gibi bir dezavantajları vardı. Bugün Interpretitio Graecia ya da Interpretitio Romana olarak bilinen bu uygulama, antik yazarların çoğu tarafından paylaşılan ve eski Avrupa'nın çok tanrılı dinlerinin bir ve aynı olduğu, bunların çeşitli halklar tarafından farklı isimlerle benimsendiğine dair görüşe dayanıyordu. Bu nedenle Kelt tanrılarının yerli isimlerini öğrenmek için edebi kaynakların yanı sıra İmparatorluk Roma'sına ait adak yazıtlarına başvurmak da yerinde olacaktır. Çünkü bunlar Roma'da kullanılan isimlerinin yanı sıra ilgili Kelt tanrısının yerel dildeki ismini de içeriyordu. Bununla birlikte bu yazıtların neredeyse tamamı Galya Roma veya Roma Britanya döneminden kalmadır ve bu nedenle Roma öncesi Druidler bağlamında Romalıların tanrı tasavvuru dikkate alınarak ihtiyatla değerlendirilmelidir. Bundan ötürü Roma öncesi döneme ait tanrılar ancak belirsiz algılanabilir. Çünkü o döneme ait yerel dilde yazıt yoktur ve az sayıdaki resim de yazıtların yokluğu nedeniyle güvenilir bir şekilde yorumlanamaz. Roma öncesi dönem Keltlerinin belli belirsiz tanrılarına daha keskin hatlar kazandırmak ve onları ışıldayan renklere boyamak için bugüne dek sürekli olarak Orta Çağ'a ait İrlanda anlatılarına başvurulması, kaynakların yetersizliğine gösterilen bir tepki olarak anlaşılır bir durumdur. Kıta Keltlerine ait tanrı isimlerinin birçoğunun ada Keltlerinin dil bölgesinde Orta Çağ'a dek yaşadığının ispatlanmasına rağmen buna bağlı dinsel tasavvurların da süreklilik gösterdiği düşüncesi çok şüphelidir. Tanrıların ve tanrıçaların Kelt dininde en başından beri önemli bir rol oynadıklarını, Latince Deus ve eski Hintçe Deva ile dilsel bir akrabalığı bulunan, bu yüzden de Hint-Avrupa temel dilinden geldiği bariz olan Keltçe Devos, Deva kelimesi ortaya koyuyor. Bu kelime İrlanda dilinde dia formunda, Galler dilinde du formunda, önce pek çok pagan tanrısını, sonra da Hristiyan tanrısını tanımlamakta kullanılmıştı. Bu noktada Kelt tanrıları aleminin neye benzediğine bakalım. Tanrılar içinde en fazla Merkür'e taparlar. Merkür'ün çok fazla heykeli vardır ve onu bütün sanatların yaratıcısı, her yolun ve yolculuğun önderi sayarlar. Ticaret ve para kazanma konularında büyük etkisi olduğuna inanılır. Daha sonra Apollon, Mars, Jüpiter, Minerva gelir. Bu tanrılar hakkında diğer tüm halklarla aynı şeyleri düşünürler. Apollon iyileştirir. Minerva, sanat ve mesleklerin yaratıcısıdır. Jüpiter, göğün hakimidir ve Mars, savaş işleriyle ilgilenir. Bu satırların yazarı Jules Caesar'dı. Romalı generalin, Keltlerin tanrı kültünü kendi bakış açısına göre tanımaya bol bol fırsatı olduğu için anlattıkları ilk bakışta pek de kuşkulu görünmeyebilir. Ancak Caesar'ın hemen ardından Germenler hakkında anlattıkları çok şaşırtıcıydı. Ancak görebildikleri ve güçlerinden yararlanabildikleri tanrılara inanırlar. Güneş, ateş, ay gibi. Fakat diğer tanrıları duymamışlardır. Bu bağlamdan da anlaşılacağı gibi Caesar, Germenlerin kültürünü Keltlerin kültüründen mümkün olduğu kadar farklı tasvir etmek yolundaki genel eğilimini burada da sürdürüyordu. Ayrıca çok anlamlı olarak Germenlerin druidlerinin bulunmadığını, kurban kesmeye pek meraklı olmadıklarını, bütün yaşamlarının avlanmak ve savaşmakla geçtiğini, hiçbirinin kendisine ait bir tarlaya sahip olmadığını, zaten tarımla fazla ilgilenmediklerini, besinlerinin büyük bir kısmının göçebelerde olduğu gibi süt, peynir ve etten oluştuğunu da yazıyordu. Bu abartılı anlatımdaki birçok hususun gerçeği yansıtmadığı bugün arkeolojik bulgularla kanıtlanmıştır. Tacitus da M.S. 1. yüzyılda birçok Germen tanrısının ismini sayıyordu ve Roma İmparatorluğu döneminden kalma adak yazıtlarında Germen yardımcı birliklerinin vatanlarının dışında da taptığı tanrıların birçoğunun isimleri anılıyordu. Bundan ötürü Caesar'ın Germenlerin tanrılar alemini kasten gerçekte olduğundan daha basit ve bozulmamış olarak tasvir ettiği tahmin edilebilir. Ancak böyleyse Romalı generalin aksi yönlü olarak Keltlerin tanrılar alemini Germenlerinkinden farklı bariz bir şekilde abartılarak Yunan-Roma anlayışına gereğinden fazla uydurmuş olduğu da hesaba katılmalıdır. Caesar'ın Kelt tanrıları hakkında anlattıkları, Roma dönemine ait Kelt tanrılarını da anan adak yazıtlarıyla karşılaştırıldığında bazı dikkat çekici farklılıklar derhal göze çarpar. İlk olarak çok daha fazla sayıda ismin bulunduğunu belirtmek gerekir çünkü bu yazıtlar Caesar'ın andığı bir düzine ismin aksine birkaç yüz tanrıdan söz ediyordu. Ancak yine yazıtlardan çıkartıldığına göre bunların birçoğu yerel veya bölgesel öneme sahip tanrıların isimleriydi. Çok sayıda tanrı ismine sadece tek bir adak yazıtında tesadüf edilirken başkaları birden fazla yazıtta yer alıyordu ancak bunların oldukça dar bir alanda yer almalarından ötürü söz konusu kültte yerel veya bölgesel bir anlama sahip oldukları anlaşılıyordu. Bazı durumlardaysa bir tanrıya adanmış iki ya da daha fazla adak arasındaki hatırı sayılır mesafe bunların bölgeler üstü bir anlama sahip olduğunu düşündürmektedir. Ancak burada da ihtiyatlı olmak gerekir çünkü bunlar farklı yorumlara da açıktır. Örneğin Roma'da bulunan Kelt tanrıçası Ardunya'ya adanmış bir yazıta göre, adağa adayan kişi tanrıçanın Galya'da kutsandığı bölgeden gelmekteydi. Tanrı Lushetus veya Lushetus da benzer şekilde Trever halkının yaşadığı Mainz, Worms ve Wiesbaden civarında kutsanmaktaydı. Bu bölgenin dışında yer alan dört yazıtın üçü kesinlikle, biri de muhtemelen bir Trever tarafından adanmıştı. Ayrıca birçok Kelt tanrı isminin aslında sadece bir lakaptan ibaret olduğu ve bunların farklı zamanlarda ve yörelerde sürekli olarak biçim değiştirdiği de düşünülmelidir. Dikkat çekecek kadar fazla ismin Yunan-Roma kültür bölgesinden farklı olarak hem tanrı hem de kişi ismi olması da buna işaret ediyor olabilir. Bunun en tanınmış örneği Tacitus ve Caecus Dio'da, Britanyalı İceni halkının krallarından birinin karısı olarak tanımlanan ve 1921 yılında Bordo'da bulunan bir adak yazıtında Britanyalı bir tanrıça ismi olarak karşımıza çıkan Boudicca ismiydi. Yani Annex Lomoros, büyük koruyucu gibi bir tanrı isminin hem Kuzey İngiltere'de hem de Güneybatı Fransa'da karşımıza çıkması bunun kesinlikle bir ve aynı tanrı olmasını gerektirmez. Öte yandan bir kısım Kelt tanrılarının Roma İmparatorluğu'nda görünürlüğünün artmasının bazı özel tarihsel koşullara bağlı olarak geç dönemde yaygınlaşan bir durum olduğu ve hiçbir şekilde Roma öncesi döneme yansıtılamayacağı da dikkate alınmalıdır. Örneğin şifa tanrısı Granus'un popülerliğinin en önemli sebebi 213 yılında İmparator Caracalla tarafından ziyaret edilmesi ve bundan sonra ün kazanmasıdır. Benzer şekilde İberya Yarımadası'ndan Balkan bölgesine kadar atların koruyucusu olarak tapınılan tanrıça Epona, kendisine adanmış çok sayıda yazıtın ve görsel tasvirinin varlığını, kültünün, Roma süvari birlikleri tarafından Roma İmparatorluğu'nun geniş kesimlerinde yaygınlaştırılmış olmasına borçluydu. Ayrıca bazı Kelt tanrılarının bölgeler üstü varlığının kesin kanıtlanmayıp yalnızca bazı işaretlerden tahmin edildiğini de belirtmek gerekir. Örneğin boynuzlu bir tanrının tasvir edildiği çizimlerin genellikle Cernunnos olduğu kabul edilir. Ancak bu isim sadece tek bir kere kesin olarak teşhis edilmiştir ve diğer tanrı tasvirleri sadece buna bağlı birer tahminden ibarettir. Kelt tanrılarının büyük kısmının isimlerinin sadece Latince kalıplar şeklinde yazılan adak yazıtlarından bilindiğini, bu tanrıların geçmişine, işlevlerine, diğer tanrılarla aralarındaki ilişkilere ve kimler tarafından tapınıldıklarına dair bilgilere sadece pek ender olarak tesadüf edildiğini de tespit etmek gerekir. Roma İmparatorluğu döneminden kalma görsel tasvirler de bu konuda pek yardımcı olmaz. Çünkü bunlar büyük ölçüde klasik antik dönemin ikonografisini temel alıyordu ve yerel Kelt unsurları bunlar tarafından perdeleniyordu. Yerel hatlara sahip olduğu bariz olan bazı tasvirlerde ise ilgili bir yazıtın eksikliği bu tanrının kimliğinin tespit edilmesini imkansız hale getiriyordu. Bu, Troyes'in yaklaşık 55 kilometre doğusunda yer alan, Euphigneis'te bulunan ve boynunda bir halka olan bir Kelt tanrısını tasvir eden yaklaşık 30 santim boyundaki kumtaşı bir heykelcik için de geçerlidir. Görsel bir tasvirin kuşaktan kuşağa sözel olarak aktarılan ve bu yüzden de geri getirilemeyecek şekilde kaybolan Kelt mitosuna ait olduğu sadece istisnai durumlarda tahmin edilebilir. Bunun iyi bir örneğini Paris'te bulunan ve üzerindeki bir adak yazıtına göre İmparator Tiberius döneminde dikilen ve 1711'de Paris'te Notre Dame Katedrali'ne yerleştirilen Note sütunu oluşturmaktadır. Günümüze tam haliyle ulaşamayan bu anıt ilk yapıldığında muhtemelen üst üste yerleştirilen kare biçimli 8 taş parçadan oluşuyordu. Ve her iki parça üzerlerinde kabartmaların bulunduğu 4 kare 4 alan oluşturacak şekilde birleştirilmişti. Bu alanların bir kısmında hem ekli yazılar hem de karakteristik semboller sayesinde Dioskurlar, Fortuna, Jüpiter, Mars, Merkür, Venüs ve Vulkan gibi çeşitli Yunan-Roma tanrıları tespit edilebiliyor. Ancak bazı başka alanlardaysa klasik ikonografide karşılığı olmayan bazı özel Kelt tanrıları yer alıyor. Örneğin Esus isminin altında geniş yapraklı bir ağacın yanında duran ve üzerinde bir zanaatkarın giysileri bulunan sakallı bir tanrı tasviri yer alıyor. Tanrı sol eliyle ağacı tutmakta ve sağ elinde tuttuğu bağ bıçağını ağacın dallarını kesmek için havaya kaldırıyor. Bu tasvirin bitişiğinde Tarvos Triganarus, üç turnalı boğa başlığının altında geniş yapraklı bir ağacın arkasında duran ve başıyla sırtında üç turnanın bulunduğu bir boğa kabartması yer alıyor. Bu iki tasvirle Trier'de bulunan ve Tanrı Merkür'e adanmış bir stelin üzerindeki kabartmalar arasında dikkat çekici bir benzerlik bulunuyor. Bu stelde de üzerinde zanaatkar kıyafetleri bulunan ve elindeki balta benzeri bir aletle bir ağacı kesmeye hazırlanan bu defa sakalsız bir adam görülüyor. Bu kabartmalar arasında başka bağlantı noktaları bilinmediği için bunlara temel oluşturan mitos tümüyle karanlıkta kalıyor ve tasvir edilen sahnenin ne olduğu anlaşılamıyor. Peki ama bu çok çeşitli yazıtlar ve ikonografik bulgularla Sezar'ın Roma Panteonu'ndan pek de farklı olmayan tek tip Kelt tanrılar alemi tablosu arasında nasıl bir ilişki var? Günümüz araştırmacıları tarafından yapılan birçok yorum ve geniş perspektiften sunulan farklı fikirler yelpazesi bu konuda henüz çözüme kavuşturulmamış ve abartılı olarak şu şekilde ifade edilebilecek bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Ya Sezar'ın anlatımı gerçek ve Kelt tanrılarının çok sayıda isminin bulunmasına rağmen bunlar bölgeler üstü bir uzlaşmayla Roma tanrılarına karşılık gelen ve büyük ölçüde tek tip Galya-Roma ikonografisinde de karşılığını bulan az sayıda tanrıyı ifade ediyor? Ya da Sezar'ın tasviri, Galyalıların Yunan-Roma medeniyetine asimile edilme ihtimallerinin kültürsüz Germenlere kıyasla çok daha fazla olduğunu ortaya koymaya çalışan politik askeri stratejinin bir tahayyülünden ibaret. Şayet ilk varsayım geçerliyse, Tanrı Merkür'ün tasvirlerine Roma Galyası'nda sıra dışı bir sıklıkla rastlanması, Sezar'ın anlatımının doğrulanması olarak kabul edilebilir. Ancak ikinci varsayım geçerliyse bu Galya-Roma bulgusunu Galya'nın Romalılaştırılmasının ardından dinlerini taş anıtlarda ifade eden nüfusun var gücüyle Kelt tanrılarını Roma Panteonu'yla özdeşleştirmeye çabası içine girdiğini ortaya koyar. Buna göre çok çeşitli Kelt tanrılarının sadece pek az sayıda Roma tanrısı ve tanrıçasıyla özdeşleştirilmesi, görece geç bir dönemde Romalılaşmayla birlikte eskinin küçük ölçekli kült çeşitliliğine yapılan ikincil bir dengeleme olarak değerlendirilebilir. Keltlerin dinine dair çoğu popüler bilime ait çok sayıdaki çalışmanın hala bir ülke, hatta Avrupa çapına yayılmış, hiyerarşik olarak sınıflandırılmış, işlevlerine göre birbirlerinden ayrılmış tanrılarla dolu bir panteonun varlığını kabul etmesi, Kelt dini tarihi gibi üzerinde pek az çalışılmış bir araştırma alanında yapılan ve pek az sorgulanan kaynak yorumlama tarzının oldukça sorunlu olduğu konusunda yanılgıya yol açmamalıdır. Kelt dinine dair yapılan pek çok çalışmada, Sezar tarafından anılan Merkür'le bir tutulan Tanrı Lugus örneği bunu ortaya koyuyor. Bu özdeşleştirmeye argüman olarak sıklıkla İrlanda dilinde kale anlamına gelen Dun kelimesine atfen, Tanrı Lugus'un kalesi olarak tercüme edilen Lugudunum yer isimlerinin sıklığına yapılan atıf verilir. Bir diğer argüman da Roma Galyası'nda 1 Ağustos'ta İrlanda Lugnasat Hasat Şenliği tarihi, eyalet başkenti Lugudunum'da İmparator Augustus şerefine büyük bir kutlamanın yapıldığı ve bunun kökeninin de Lugus Merkür'e dayanabileceğidir. Ayrıca Sezar tarafından Keltlerin en büyük tanrısını karakterize etmekte kullanılan Omnium, Invertor Artium, bütün sanatların yaratıcısı ifadesinin İrlanda dilindeki Samildana, bütün sanatlara hakim sıfatını da hatırlattığına vurgu yapılıyor. Orta Çağ'a ait İrlanda söylencesi Cat Maige Truaidh'teki Lugh Mac Etain mitolojik figürü, Hristiyanlık öncesi Kelt tanrısının tarihselleştirilmesi olarak görülüyor. Ancak bu argümanlar daha yakından incelendiğinde bu yorumlar hakkında hızla şüpheye düşüyoruz. Bir yer ismi olarak Lugudunum'u, Leon, Laon ve Leiden gibi modern isimler de buradan türemiştir. Ele aldığımızda, Kelt tanrı isimlerinin birleşik yer isimlerinde neredeyse hiç görülmemesinden ötürü Lugus'un kalesi yorumu şüpheli görünüyor. Birçok ön eke takı olarak gelen Dunum'un kökeni etimolojik olarak belirsizdir ancak bazı yorumlanabilir isimler topografik özelliklere ve ilgili yerleşimin statüsüne atıfta bulunmaktadır. Ayrıca bu bağlamda ele alınan yer isimlerinin birçoğu Orta Çağ'ın orta ve geç dönemlerinde oluştuğu için Lugudunum isminin eski halinin rekonstrüksiyonunu yapmak genelde pek mümkün olamıyor. Bunun ötesinde bu isimlerin tümünün ya da önemli bir kısmının kökeninin Roma öncesi döneme dayandığı da hiçbir şekilde kesinliği kanıtlanabilmiş bir bilgi değil. Lugu unsurunun yer ismi olarak sadece Dunum, kale ekiyle birlikte görülmesi ancak Briga, tepe, Durum, kale, Magus, tarla, Nemetum, tapınak veya Ritum, nehirdeki geçit yeri gibi aslında oldukça sık kullanılan eklerle birlikte hiç görülmemesi kuşkuları daha da arttırıyor. Antik çağda Lugudunum ismiyle ilgili olarak birbiriyle rekabet halinde 3 farklı yorum vardı ve bunların hiçbiri Tanrı'nın ismini akla getirmiyordu. Galya, İrlanda ve Galler dillerinde üretilen birleşik kişi isimleri ele alındığında savaşçıların kalesi gibi bir anlam akla daha yakın geliyor. Eğer Lugudunum ismi Lyon şehrindeki Lugus isimli bir tanrının öne çıkan konumuna dair bir şeyler söylemiyorsa, bu durumda bu şehirde her yıl 1 Ağustos'ta İmparator Augustus onuruna düzenlenen şenliği İrlanda'nın Lugnasat Hasat şenliği ile bağdaştırmak için de bir gerekçe bulunmuyor demektir. Gerçekten de yakından bakıldığında bu denklemin imkansız olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü İrlanda takvimi Orta Avrupa için söz konusu olamayacak iklim şartlarına göre düzenlenmişti. 1 Ağustos tarihinin İmparator Augustus adına şenlik düzenlenecek bir gün olarak seçilmesi, Roma takviminde bu ayın söz konusu imparatorun ismini taşımasıyla açıklanabilir. Tam da Roma takvimiyle olan bu ilişki, Galya-Roma şenliklerinin Roma öncesi dönemden kalma Galya şenliklerinin devamı olduğu ihtimalini ortadan kaldırdığı gibi, zaten böyle olduğuna dair bir işaret de yoktur. Daha yakından bakıldığı zaman Galya Merkürü için kullanılan Omnium Invertor Artium lakabıyla İrlandalı Lugh için kullanılan Samildanah lakabı arasında tarihsel bir süreklilik bulunduğu iddiası da kuşkulu görünüyor. Galyalı Merkür'ün Sezar tarafından sayılan bütün sanatların yaratıcısı, her yolun ve yolculuğun önderi ve ticaret ve para kazanma konularında çok etkili şeklindeki karakteristik özellikleri, Yunan-Roma mitografisiyle birebir örtüşüyor. Bundan dolayı yerli bir Kelt tanrısının Latince olarak ifade edildiğinin düşünülmesi için bir neden yok. Bütün kaynakları bir bütün olarak ele aldığımızda, burada örnek olarak sadece biri verilmiştir, Sezar'ın anlattıklarının Yunan-Roma mitografisi şablonuna ve sonradan Galya-Roma dinine uygun olduğu, ancak Roma öncesi Kelt tanrıları alemini anlamaya pek de katkı sunmadığı sonucuna ulaşabiliriz. Druidleri anlayabilmemiz için bu düşünceler birçok açıdan oldukça önemli. Her şeyden önce Keltlerin dinini genel olarak statik ve tüm zamanları kapsayan bir boyut olarak algılamamamız konusunda bizi uyarır. Roma Galyası'nda karşılaştığımız her şey, Roma öncesi Galyası'na ait olduğunu düşündüğümüz her şeyden muhtemelen çok farklıydı. Ancak bu parçaları eski haline getirmeyi henüz başaramıyoruz. Yani farklı yüzyıllara ait metinlerde druidlerden söz ediliyorsa, buradaki ifadelerin birbirleriyle uyum içinde olmasına kesinlikle gerek yoktur ve farklı kaynaklar arasındaki bariz çelişkiler o veya bu yazarın güvenilirliğine peşinen halel getirmez. Bunun ötesinde Keltlerin dininin mekansal olarak da bir bütünlük arz etmediğini söylemek gerekir. Mesela Akdeniz kıyısındaki Marsilya'nın Hinterland'ında yaşayan Keltler için geçerli olanın ne Kuzey Fransa ve Belçika'nın Atlantik kıyılarında yaşayan Keltler için ne de Britanya adaları ve İrlanda'da yaşayan Keltler için geçerli olması gerekir. Belki de İrlanda'da yaşayan Druidler, Güney Fransa'da yaşayan Druidlerden son derece farklıydı. Galya-Roma tanrı isimlerinin sayısının çok fazla olmasının, bir zamanların yerel ve bölgesel tanrı çeşitliliğine karşılık geldiği zaten tespit edilmişti. Ama bu çeşitliliğin kültlere ve ritüellere yansıyıp yansımadığı bir sonraki başlıkta ele alınacaktır. Ve ökse otunu altın bir orakla keser. Ritüeller ve kültler. Eski zamanlarda güç sahiplerinin aynı zamanda kehanet yeteneğine de sahip olduğu düşünülürdü. Çünkü bilgelik gibi kahinlik de hükümdarlara özgü bir ayrıcalık olarak görülüyordu. Kralların kahin olarak ve daha sonra aynı kahinlik görevine sahip özel bireyler olarak dini otoriteleriyle devleti yönettiği toplumumuz da buna şahitlik etmektedir. Medeniyetle hiç ilgisi olmayan kavimlerde bile bu tür kehanetler bilinmiyor değildir. Mesela Galya'da druidler vardır ki bunlardan biriyle seni ziyaret eden ve hakkında metiyeler düzen Aedur kavminden Diviakos'la bizzat tanıştım. Bu adam Yunanların Physiologia adını verdiği türden doğa ile ilgili bilgilere sahipti. Ve kısmen kehanet yoluyla, kısmen de çeşitli işaretleri yorumlamak suretiyle gelecekten haber verme alışkanlığına sahipti. Cicero De Divinatione adlı yazısında Sezar'ın ordusunda yüksek rütbeli bir subay olan kardeşi Quintus'a eski zamanda ve o dönemin medeni olmayan kavimlerinde kahinliğin ne kadar yaygın olduğuna dair bunları yazıyordu. Yunanların ve Romalıların druidler hakkında verdikleri bilgiler içinde bu satırlar özel bir öneme sahipti. Çünkü burada ilk defa bir druid başka bağlamlarda da tanınan bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Sezar'ın bazı göndermelerinden de anladığımıza göre Divisiasus, Sezar'ın rakibi Dumnorix'in ağabeyiydi. Aktif bir politik hayatı vardı ve bir pasajda çocuklarından da söz edilmesinden anlaşıldığı üzere evliydi. Ancak bu pasajın bir kaynak olarak değerinden şüpheye düşenler de yok değil. Sezar bir başka yerde Divisiasus'la bir tercüman yardımıyla anlaştığını yazıyordu. Buradan da Galyalı'nın ne yeterli Latince ne de Yunanca konuştuğu anlaşılıyordu. Peki Cicero'nun bu adamla doğa felsefesi hakkında konuşması mümkün olabilir mi? Divisiasus ismi, Cicero'nun oldukça kapsamlı toplu eserlerinin başka hiçbir yerinde anılmadığı ve De Divisione'nin içindeki bilgiler de görünüşe göre büyük ölçüde Posidonius'un Kehanet Üzerine adlı eserinin içeriğini yansıttığı için, Cicero'nun Yunan filozofunun sözlerini Galyalı misafirinin ağzına yakıştırdığını, ancak bu sözleri bu ağızdan bizzat hiçbir zaman duymadığını düşünmek oldukça akla yatkındır. Ancak biz yine de metnin içeriğine dönelim. Antik yazarların druidler bağlamında fizyolojiye veya doğa felsefesinden ne anladıkları, birinci başlıkta Sezar ve Pomponius Mela'dan yapılan iki alıntıyla ortaya konulmuştur. Druidlerin kahinlikle olan ilişkisi için burada üç yere daha atıfta bulunulacaktır. Bunların arasında Bard adını verdikleri lirik ozanlar da vardır. Bu ozanlar lir benzeri çalgılarıyla bazı kişileri övüyor, bazı başka kişileri de yeriyordu. Ayrıca Druid adını verdikleri saygın felsefecileri ve din bilginleri de vardır. Yine çok saygı duydukları kahinleri de kullanırlar. Bu kahinler kuşların uçuşuna ve kurban edilen hayvanlara bakarak gelecekten haber verirler ve herkes onların sözünü dinler. Bu satırlar Sicilyalı tarihçi Diodorus'un kaleminden çıkmıştır. Bu bilgilerin benzeri coğrafyacı Strabo'nun anlatımlarında da mevcuttur. Onlarda üç zümreye büyük saygı gösterilir. Bartlar, Vateler ve Druidler. Bartlar şarkıcı ve şairdirler. Vateler kurban rahipleri ve doğa felsefecileridir. Druidler doğa felsefesinin yanı sıra ahlak felsefesiyle de ilgilenirler. Çok benzer bir tanımla Latin dilinde yazan geç antik çağ tarihçisi Ammianus Marcellinus'ta karşılaşırız. İnsanların giderek daha medeni hale gelmesinden sonra Bartlar, Yuhagelar ve Druidler tarafından tanıtılan, övgüye değer öğretiler hakkında yapılan çalışmalar bu bölgelerde oldukça saygı gördü. Bartlar, lirlerinin tatlı nameleri eşliğinde destansı dizelerle ünlü yiğitlerin kahramanlıklarını dile getirirken, Yuhagenler de doğanın sırlarını keşfetmeye çalışıyordu. Bunların arasındaysa Pisagor'un emrine göre bir kardeşlik içinde birleşmiş olağanüstü yetenekli adamlar olan Druidler bulunuyordu. Druidler kendilerini yüce gizlerin keşfine adamışlardı ve insanların günlük meselelerini küçümseyerek ruhların ölümsüz olduğunu ilan ettiler. Son olarak alıntılanan satırlardan açık bir şekilde anlaşılacağı üzere, Ammianus Marcellinus da Druidlerin ilk başlıkta ele alınan Pisagorcu yeniden doğuş öğretisine inandıklarını anlatıyordu. Kaynak olarak daha önce sözünü ettiğimiz İskenderiyeli Timagenes'i veriyordu. Onun kaynağı da muhtemelen yine Poseidonius'tu. Bu tahmin onun, Bart, Yugah ve Druid tasviriyle önceden Diodoros ve Strabon'dan yapılan alıntılarda görülen üç saygın zümre arasındaki benzerlikti ki, bu iki isimle Poseidonius arasındaki bağlantı zaten biliniyordu. Ancak kehanet konusunda burada bir açıklama daha yapmak yerinde olacaktır. Yapılan bir araştırmanın ortaya koyduğu üzere her üç yazarda da Bartlardan, Bardoi ve Druidlerden, Druidai söz ediyordu. Üçüncü grup olarak Diodoros kahinleri, Manteis, Strabon vateleri, Quateis ve Ammianus Marcellinus da oykaları. Yugaheis anlatıyordu. Her ne kadar yeni döneme ait bazı yazarlar Yuhagları yanlış bir okumayla Yubakları, Kelt rahiplerinin özel bir zümresi olarak değerlendirme eğilimindeyse de, burada sadece bir yazım hatasının söz konusu olduğu görüşü genel olarak kabul görmektedir. Büyük ihtimalle eski dönemlerde büyük harflerle yazılmış Yunanca bir el yazmasında bulunan Oyateis kelimesi yanlış olarak Yugais şeklinde okunmuş ve Yunanca Yuges, kutsal temiz kelimesinin çoğul hali olarak yorumlanmıştı. Teorik olarak bunun aksini iddia etmek ve Yugeis kelimesinin yanlışlıkla Kuteis olarak okunduğunu düşünmek de mümkündür. Ancak Bardoi ve Durudiai kelimelerinin bariz bir şekilde Keltçe sözcüklerinin Yunanca'ya aktarılmış halleri olduğunu düşünecek olursak, bu üçüncü kelimenin kökenini de Keltçe'de aramamız mantıklı olacaktır. Bunun için günümüz İrlanda dilinde peygamber anlamına gelen Faith kelimesinin öncülü olan eski Keltçe'deki Vatis kelimesi en uygun seçenek gibi görünüyor. Bu kavram bu haliyle sadece Strabon tarafından kullanılmıştı. Diodoros daha sık kullanılan Manteis kavramını tercih etmişti ve bu kavram ya Timagenes, Ammianus Marcellinus ya da bunların eserlerini çoğaltan yazıcılar tarafından yanlışlıkla Yuhageis şeklinde okunmuştu. Druidlerin Poseidonius ve onu temel alan yazarlar tarafından sadece doğa felsefesiyle değil, kurban ve kehanet konularıyla da yakından ilişkilendirildiğini akılda tutmak gerekir. Kurbanların aynı zamanda tanrısal iradenin belirlenmesine de hizmet etmesinden ötürü son olarak anılan iki alan birbirleriyle yakından ilişkiliydi. Diodoros yukarıda aktarılan pasajdan hemen sonra şunları yazıyordu. Özellikle önemli konularla ilgili işaretlere başvurmak istediklerinde tuhaf ve inanılmaz bir gelenekleri vardı. Bir kişiyi ölüme mahkum ediyor ve diyaframın üzerine indirdikleri bir kılıç darbesiyle onu yere seriyorlardı. Kurbanın ölürken yere nasıl düştüğüne, uzuvlarının nasıl seyirdiğine, kanının nasıl aktığına bakarak bu işaretler konusunda çok uzun bir geçmişe dayanan tecrübelerine güvenerek gelecekten haber verirlerdi. Diodoros bu bilgiyi de uzuvların seyirmesine bakılarak yapılan kehanetlere dair Palmoskopya adında bir kitap yazan Poseidonios'tan almış olmalıydı. Çok kısaltılmış bir şekilde de olsa Strabon'un da oldukça benzer bir tasvir yapması bu tahminin gerçekliğini desteklemektedir. Kurban edilmesi kararlaştırılan bir insanın sırtına bir hançer saplıyor ve vücudunun seyirmesine bakarak gelecekten haber veriyorlardı. Strabon'un İberya Yarımadası'nda yaşayan Lusitanlar ve bir Germen halkı olan Kimberler hakkında verdiği ve muhtemelen yine Poseidonios'tan aldığı bilgilerde iki başka benzerlik daha bulunuyordu. Burada da Lusitanların kehanette bulunabilmek için savaş tutsaklarını kurban ettikleri, tutsağın yere nasıl düştüğüne ve iç organlarının durumuna bakarak gelecekten haber verdikleri anlatılıyordu. Kimberlerde de kehanette bulunacak rahip, savaş tutsaklarının karınlarını yarıyor veya bronz bir kazanın üzerinde gırtlağını kesiyor, iç organlarının durumuna veya kanın nasıl aktığına bakarak gelecekten haber veriyordu. Ne Lusitanların ne de Kimberlerin Kelt olarak görülmesine rağmen, yine de bu kurban uygulamaları arasında din tarihi bağlamında bir ilişkinin bulunması ihtimal dahilindedir. savaş esirlerinin iç organlarına bakılarak tanrısal iradenin tespitine dair bir bilgiyi Britanyalılar bağlamında Tacitus'ta da görüyoruz. Çünkü tutsakların kanıyla sunak taşlarını yıkamayı ve insanların iç organlarıyla tanrılara soru sormayı kutsal bir hak olarak görüyorlardı. Tanrısal iradenin tespit edilmesi için kehanet amaçlı kurbanların yanı sıra antik yazarlar, druidlerin istek ve şükran amaçlı kurbanlar verdiklerini de belirtiyorlardı. Örneğin Diodoros yine Poseidonius'a dayanarak şunları yazıyordu. Adetlerine göre bu filozoflardan biri olmadıkça hiçbir kurban töreni yapılmazdı. Çünkü sunularının tanrılara ancak tanrısal doğadan nasibini almış ve sanki onlarla aynı dili konuşan bu adamlar vasıtasıyla ulaşacağını ve isteklerinin yine bu adamlar tarafından yapılması gerektiğini söylüyorlardı. Söylüyorlardıyla sunulan gerekçenin druidlerin ağzından çıkan bir ifade olup olmadığı belli değildir. Çünkü stoacı filozoflar da dilin eşitliğini tanrılarla uğraşmak için vazgeçilmez bir ön koşul olarak görüyorlardı. Hatta bu yüzden Poseidonios da kendi düşüncelerini druidlerin ağzından dile getirmiş olabilirdi. Druidler hakkında benzer ifadeleri Sezar'ın ağzından da okuyoruz. Galya Savaşı 6-13-4. Druidler din işleriyle ilgilenirler, resmi ve özel kurban törenlerini yaparlar, ayinlerle ilgili sorunlar çözerler. Romalı general aynı konuyla ilgili olarak bir başka yerde daha ayrıntılı açıklamalarda bulunuyordu. Galya Savaşı 6-16-1-5. Galya halkının tamamı dini görevlerine çok bağlıdır. Bu nedenle ağır hastalar ya da savaşta büyük tehlikeye düşenler kurban olarak insan keserler ya da keseceklerine dair yemin ederler. Böyle kurban törenlerinde druidler rahiplik yapar. Bir insan hayatına karşılık bir başka insan hayatı feda edilmezse ölümsüz tanrıların kızgınlığının yatışmayacağına inanırlar. Hem özel hem de kamu yaşamında kurban törenleri yapılmaktadır. Sezar hemen ardından bu kurban törenlerinin nasıl tasavvur edilmesi gerektiğini anlatıyordu. Galya Savaşı 6-16-4-5. Bazen çok büyük heykelleri ya da sazlardan yapılmış şeyleri canlı insanlarla doldururlar. Daha sonra bunları ateşe vererek yakarlar. İnsanlar alevler içinde kalarak ölür. Ölümsüz tanrıların hırsızlık, eşkıyalık yaparken ya da birini öldürürken suçüstü yakalananların öldürülmesinden çok hoşlandıklarına inanırlar. Fakat suçluların sayısı azaldığında masum insanları da kurban ederler. Burada insan bir kez daha Sezar'ın eski bir kaynaktan faydalandığı izlenimine kapılıyor çünkü Diodoros da biraz farklı bir vurguyla oldukça benzer şeylerden bahsediyordu. Vahşi yaşamlarına uygun olarak verdikleri kurbanlarda da muazzam günahlar işlerler. Suçluları 5 yıl boyunca tutsak ederler. Sonra onları tanrıların onuruna kazığa oturturlar ve devasa odun yığınlarında başka sunularla birlikte ateşe verirler. Savaş esirlerini de tanrıların onuruna kurban olarak kullanırlar. Hatta bazıları savaşta ele geçirdikleri hayvanları da insanlarla birlikte öldürür, yakar ya da başka şekillerde katlederler. Benzer ifadelere Strabon'da da rastlıyoruz. Druidler olmadan kurban vermiyorlardı. Söylenene göre insanları farklı şekillerde kurban ediyorlardı. Bazılarını oklayarak öldürüyor, bazılarını tapınaklarda kazığa oturtuyor ya da saman ve ahşaptan dev bir insan vücudu yaparak evcil hayvanları, vahşi hayvanları ve insanları içine doldurup ateşe veriyorlardı. Şüphesiz Strabo'nun verdiği bilgiler tıpkı Diodoros gibi Poseidonios'a dayanıyordu ancak Galya'da yaşanan Romalılaşma sürecine istinaden bunları geçmiş zaman formunda kaleme almıştı. Strabon'la Diodoros'un tasvirlerinin Sezar'ın ifadelerine olan benzerlikleri de dikkat çekicidir. Muhtemelen o da aynı geleneğin takipçisiydi. Bu üç yazar arasında göze çarpan bir başka benzerlik ise Keltlerin tapınaklarında bulunan adak ve sunularla ilgiliydi. Diodoros buna dair şunları yazıyordu. Daha kuzeyde yaşayan Keltlerin tanrılarının tapınakları ile ilgili benzersiz ve tuhaf bir durum vardır. Bu tapınaklarda ve ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan kutsal alanlarda tanrılara adanmış büyük miktarlarda altın bulunur ve Keltler son derece açgözlü olmasına rağmen yerli halktan kimse tanrılara duyduğu korku yüzünden bunlara elini sürmez. Bundan daha ayrıntılı olarak ve o zamandan bu yana gerçekleşen Romalılaşmayı dikkate alarak Strabon şu açıklamada bulunuyordu. Onun, Poseidonios ve diğerlerinin söylediği gibi Kelt topraklarında her yerde hazineler vardı. Çünkü arazi altın bakımından zengindi ve tanrılardan korkan insanlar basit bir yaşam tarzına sahipti. Altın ve gümüş külçeler attıkları bazı göllerin kendilerini koruyacaklarına inanıyorlardı. Romalılar bu bölgeleri fethettiğinde gölleri devlet adına sattılar ve birçok alıcı dövülmüş gümüşten yapılmış değirmen taşları buldu. Tolosa'da bölge sakinleri tarafından çok saygı gören bir tapınak vardı ve orada büyük zenginlikler bulunuyordu. Çünkü pek çok kimse buraya adaklar sunuyor ve kimse onlara dokunmaya cesaret edemiyordu. Bu pasajı anlamak için Tolosa altını, Aurum Tolosanum ifadesinin, bugün Pirus zaferi veya Truva atı gibi deyimler bize ne ifade ediyorsa, Romalılar için de haksız yere elde edilen servet gibi bir anlama geldiğini belirtmek gerekir. Çünkü o devirde Tolosa civarında yaşayan Keltlerin bu altınları Delfi tapınağından çaldıklarına inanılıyordu. Bu yüzden Tanrı Apollon tarafından ölüm getiren bir salgın hastalıkla cezalandırılmış, onlar da tapınağa karşı işledikleri günahtan arınmak için altınları göle atmışlardı. Romalı general Saepio, Tolosa şehrine karşı çıktığı bir sefer esnasında bu altınlara el koyduğu için kısa bir süre sonra 5 Ekim 105 tarihinde Kimberlere karşı yaptığı Orange, Arasio savaşında müthiş bir yenilgiyle cezalandırılmıştı. Bu efsane, Aurum Tolosanum'un kökeni hakkındaki farklı düşüncelere, Keltlerin depolama uygulamalarından daha fazla önem atfeden Poseidonius'un anlatımının da temelini oluşturmaktadır ki, bugün kaynaklarımızı teşkil eden yazarların birbirlerinden ne kadar farklı görüşlere sahip olduğunun açık bir kanıtıdır. Tolosa altınlarının ve benzeri tapınak hazinelerinin gerçekten de tanrılara geri dönüşü olmayan bir şekilde adanmış sunular mı, yoksa kabilelerin hırsızlıktan korunmaları için tanrılara geçici bir süre için emanet ettikleri altın rezervleri mi olduğu konusunda bugüne dek görüş birliği kesinlikle sağlanamamıştır. Kelt savaş tanrısından söz ettikten hemen sonra Sezar'da da buna çok benzeyen bir nota rastlıyoruz. Galya Savaşı 6-17-3-5. Herhangi bir savaşa karar verdiklerinde ganimeti Mars'a vereceklerine yemin ederler. Kazanırlarsa esir ettikleri tüm canlıları öldürürler. Diğer eşyaları bir yerde toplarlar. Kabilelerin birçoğunda böyle ganimetlerin kutsal yerlerde bir tepe oluşturdukları görülmektedir. Herhangi bir kimsenin dini hiçe sayarak ganimetleri alıp evine götürdüğüne pek fazla rastlanmaz. Bunu yapanlar en ağır cezalara ve işkencelere çarptırılır. Bu bilgiyi Sezar'ın biyografisini yazan ve onun Galya savaşlarından sonra Roma'da altın fiyatlarının %25 civarında düştüğünü ve Sezar'ın M.Ö. 54 yılında sadece yeni yaptıracağı forum için gereken 100 milyon sestertiusu savaş ganimetlerinden karşıladığını anlatan Sueton da dolaylı olarak doğruluyordu. Bu tür tapınak hazinelerinin yönetilmesinden bir zamanlar druidlerin sorumlu oldukları mantıklı bir düşünce gibi görünüyorsa da böyle bir şey kaynaklarımızın hiçbir yerinde açıkça belirtilmediği için ucu açık kalmaktadır. Druidler tarafından yönetilen bir ayinin en bilinen ve aynı zamanda en etkili tasviri, dikkat çekici bir şekilde şu ana dek sözüne ettiğimiz yazarlar tarafından değil de doğa araştırmacısı yaşlı Plinius tarafından yapılmıştı. Doğa tarihi 16-249-251. Bu konuda Galya eyaletlerinin ökse otuna hayranlığını anmak gerekir. Başka hiçbir şey, druidler, rahiplerini böyle tanımlarlar, için, ökse otu ve üzerinde yetiştiği ağaç kadar kutsal değildir. Ancak bu ağacın bir meşe olması gerekir. Sırf bu yüzden meşe korularını tercih ederler ve meşe yaprakları olmadan kurban ayinlerini icra etmezler. Zaten Yunanlar bu yüzden onlara druid, Yunanca dirs, meşe ismini takmış olsa gerek. Bu ağaçlarda yetişen her şeyin gökten gönderildiğine ve Tanrı'nın bu ağaçları bizzat seçtiğine dair bir işaret olduğuna içtenlikle inanırlar. Ökse otunu kendi dillerinde her şeyin şifacısı anlamına gelen bir isimle tanımlarlar. Ağacın altında kurban ayinini ve şölen sofrasını hazırladıktan sonra boynuzları ilk defa çiçeklerle süslenmiş iki beyaz boğa getirirler. Beyaz giysili bir druid ağaca çıkar ve altın bir orakla ökse otunu kesip yine beyaz bir pelerinin içine koyardı. Hemen sonra iki boğa kurban edilir ve verdiği nimet için tanrılara dua edilirdi. Druidlere göre ökse otu katılmış içkilerin içirildiği hayvanlarda doğurganlık artar ve bu içki her türlü zehre karşı bir panzehir haline gelirdi. Kavimlerin önemsiz konulara karşı duydukları dinsel korku çok büyüktü. Bilindiği üzere Plinius Doğa Tarihi adlı eserinin 16. kitabını M.S. 77 yılında, yani Vezüv'ün patlaması esnasındaki ölümünden 2 yıl önce kaleme almıştı. Burada bir görgü tanığı olarak konuşmayıp daha eski bir kaynağa atıfta bulunduğundan şüphe yoktur. Çünkü Augustus ve Tiberius'un aldığı sert tedbirlerden sonra İmparator Claudius döneminde druidlerin etkinlikleri kesin olarak yasaklanmıştı. Burada bir Yunan kaynağının söz konusu olduğu, bir yandan druid teriminin Yunanca dirs meşe kelimesinden, bunun Plinius tarafından kullanılan Latince karşılığı robur'dur türetilmesinden, öte yandan Keltçe öksü otunun her şeyin şifası olarak tanımlanmasından anlaşılıyor. Çünkü öksü otunun Latincesi olan omnia sanans kelimesi de Yunanca her şeyin şifası anlamına gelen panakes, bitki isminden gelmektedir. Buna ek olarak bir Yunan kaynağının kullanıldığı varsayımı, kimliği bilinmeyen yazarın Kelt takvimi için genea, nesil teriminin anlamına atıfta bulunmasıyla da destekleniyor. Çünkü bu tür nesiller, Plinius tarafından kullanılan Latince ifadeyle saegelum, Roma zaman hesaplaması için olmasa da Yunanların zaman hesaplarında önemli bir rol oynuyordu. Bütün bu işaretler temelinde Plinius'un verdiği bilgilerin doğrudan veya dolaylı olarak Poseidonios kaynaklı olduğu söylenebilir. Zira bu yazar sadece Keltlerin kurban törenlerinde druidlerin oynadığı merkezi rolü öne çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda gözlemlediği kurumların yerli Kelt dilindeki karşılıklarını da canlı bir şekilde aktarıyordu. Bu tahmine karşı şu itirazda bulunulabilir. Söz konusu pasaj ne Diodoros ne Strabon tarafından aktarılmıştı. Ayrıca Poseidonios doğa tarihinin 16. kitabının dizininde yer almıyordu ve Plinius her ne kadar Poseidonios'un felsefe eserlerini anıyorsa da Keltlerle ilgili bilgilerin yer aldığı Tarihler adlı eserinden söz edilmiyordu. Acaba Romalı doğa araştırmacısı burada druidlere dair Poseidonios'tan öncesinde tarihlenen, henüz bilinmeyen bir kaynak kullanmış olabilir miydi? Bu soruyu akılda tutalım ve iki sonraki başlıkta bir daha ele alalım. Kaynak sorunundan bu pasajın içeriğine geçecek olursak, burada ilk olarak tasvirin botanikle ilgili kısmını ele almak gerekiyor. Burada Latince robur, Yunanca dirs, genel olarak meşe anlamındadır ve özel bir meşe türünü belirtmez. Buna karşın viscum, öksü otu kavramında durum farklıdır. Bu Latin dilinde hem adi öksü otu, viscum album, hem de meşe öksü otu, Laurentus europaeus olarak anlaşılabilir. Plinius açıkça Galya'daki koşullara atıfta bulunduğundan ve viscumla robur arasındaki bağlantının nadir olduğunu vurguladığından, kastettiği bitkinin genellikle meşe ağaçlarında görülen Laurentus europaeus olmadığı anlaşılmaktadır. Burada söze edilen açıkça viscum album'dur ki bu bitkinin yapraklı ağaç öksesi adı verilen bir alt türü viscum album platserpum gerçekten de meşe ağaçlarında son derece ender olarak görülür. Az rastlanır olması ve çıplak ağaçla beyaz yemişler taşıyan yeşil öksü otu arasındaki tezata dinsel bir anlam yüklenmesi akla yatkın bir durumdur. Hele de Surlu Maximos isimli antik çağ hatibinin verdiği bilgiye göre, Keltlerin meşe ağacını gök tanrısının tasviri olarak gördükleri düşünülecek olunursa. Burada en ilgi çekici nesne hiç şüphesiz altın oraktır. Ancak Plinius tarafından kullanılan Latince kelime falx sadece dal orağı veya ot orağı anlamına gelmekle kalmaz, aynı zamanda genel olarak kıvrık bağ bıçaklarını da ifade eder. Bu bağ bıçaklarının eski Kelt dilindeki karşılığı Latince'ye vidubium, aslında ağaç kesen olarak geçmişti ve bugün Fransızca'da vogue ve Galce guidif, bağ bıçağı, eski İrlandaca fidbae olarak varlığını sürdürmektedir. Altın bir bağ bıçağı öksü otunu kesemeyecek kadar yumuşak olduğundan, Fax Aurora muhtemelen altın kaplı, bronz bir ritüel bıçağı olmalıydı. Dünyevi işlerde normalde yaygın olarak kullanılan demirin dini törenlerde kullanılmasından kaçınılıyordu ve bu antik din tarihinin farklı alanlarından da biliniyordu. Ayrıca bu ayrıntılı anlatıma rağmen kurban töreninin asıl anlamının karanlıkta kaldığını da görmezden gelmemek gerekir. Burada kurban töreninin amacından ve uygulandığı yerden söz edilmediği gibi bu kült topluluğunun oynadığı rol de izah edilmemiştir. Kelt ritüellerine dair burada sözünü edeceğimiz son bilgi, şair Luca'nın Sezar'la Pompeius arasında yaşanan iç savaşı anlatan ve Keltler hakkında birkaç söz eden destansı şiirinde yer alıyor. O zalim kan kurbanlarıyla dehşet veren Teutates yumuşatılıyordu ve insanlık dışı sunaklarıyla korkunç Esus ve İskit Diana'nınkinden pek de yumuşak olmayan Taranis sunağı. Bu dizeler her ne kadar birkaç filolojik sorun içeriyor ve bundan ötürü farklı şekillerde anlaşılıyorlarsa da esas amaçlarının Keltlerdeki insan kurban etme geleneğinin öneminin altını çizmek olduğu açıktır. Şairin burada hangi Kelt kabilelerini kastettiği bilinmediği gibi neden bu tanrı isimlerinin seçildiği de karanlıkta kalmaktadır. Luca'nın bu destanı kısa bir sürede bir klasiğe dönüştüğü ve sevilen bir ders malzemesi olduğu için daha antik çağda bile hakkında çok sayıda yorum yapılmıştı. Bunların arasında günümüzde Bern yorumları olarak bilineni de bulunuyor. Burada ilk olarak erken imparatorluk döneminde kaleme alınmış ancak 4. yüzyılda kopya edilmiş ve bazı eklerle genişletilmiş dil ve içerikle ilgili açıklamalar söz konusudur. Commenta Bernensia günümüze Bern Halk Kütüphanesi'nde bulunan, ismini de buradan almaktadır, iki ortaçağ el yazması formunda ulaşmıştır. El yazmalarında yukarıda aktarılan dizilere dair şu açıklamalar yer alıyor. Galyalıların dilinde Merkür'e Theotates adı verilir ve ona insan kanı dökerek taparlar. Theotates Merkür, Galyalılarda şu şekilde yatıştırılır. Bir insan ağzına kadar dolu bir fıçının içine baş aşağı daldırılmak suretiyle boğulur. Esus Mars şu şekilde yatıştırılır. Bir insan uzuvları kanlı birer kütleye dönüşüp dağılıncaya kadar bir ağaca asılır. Taranis Dispater ise şu şekilde yatıştırılır. Birkaç insan ahşap bir yapının içine yakılır. Başka yazarlarda farklı anlatımlar da görüyoruz. Theotates Mars hem tanrısal iradesiyle savaşları yönlendirdiği için hem de Keltler başka tanrılar gibi ona da insan kurban ettikleri için korkunç kan kurbanlarıyla yatıştırılır. Tacirler tarafından tapınıldığı için Esus'u Merkür'le özdeşleştirirler. Savaşların yönlendiricisi ve göksel tanrıların en büyüğü Taranis'i de Jüpiter'le bir tutarlar. Taranis bir zamanlar insan kafataslarıyla yatıştırılmaya alışkındı ancak şimdi evcil hayvanlarınkiyle de yetiniyor. Görüldüğü üzere Roma İmparatorluğu döneminde Keltlerin kurban ritüellerine dair başka bilgiler de dolaşım halindeydi ancak bunlar elimize ulaşan edebi eserlerde yer almamıştır. Bu bilgilerin güvenilirliği ve kesinlikleri de çok şüphelidir çünkü kıyaslama imkanımız yok denecek kadar azdır. Örneğin burada Theotates için yapıldığı söylenen kurban ritüelinin meşhur Gundersturp kazanının gümüş plakalarından birinde tasvir edilmiş olabileceği tahmin ediliyordu. Ama bundan da kesin emin olamıyoruz çünkü hem bu sahnenin diğerleriyle olan ilişkisi hem de öteki levhalardaki şekillerin ne olduğu bugüne dek tespit edilebilmiş değil. Esus'a kurban edilen insanların bir ağacın dalına asılarak öldürülmesini, Paris'te bulunan Note sütununda ve Trier'deki benzer rölyefte Esus'un hemen yanında yer alan ağaçla ilişkilendirmek de insana çok cazip geliyor. Ancak bu ve benzeri zekice spekülasyonlarla fazla yol almak mümkün değil. Zira bütün bu denklemlerde çok sayıda bilinmeyen mevcut. Druidlerin kurban ritüellerine dair antik çağda yazılan bilgileri arkeolojik bulgularla karşılaştırmak halen en mantıklı seçenek gibi duruyor. Bu amaçla ilk olarak Roma öncesi döneme ait kült yerlerine ve kurban alanlarına dair yapılan arkeolojik araştırmaları incelemek yerinde olacaktır. Orada her ağaç kanla yıkanmıştır. Kurban yerleri ve tapınaklar. Ormanda gece, tarih öncesinden kalma görkemli meşeler. Ki altlarında çakmamıştır bir kez bile şimşekler. Alacakaranlık kubbe, dallar dalların içine geçmiş. Bir tek kuşun ötüşü bile işitilmemiş. Fırtınalardan dahi etkilenmeyen boğucu bir sessizlik. Tanrı'ya ait olduğu bilinen kutsal bir karanlık. İşte orada kafa tasları ve kemikler parlıyor. Ve uğursuz bir sunak taşı yükseliyor. Konrad Ferdinand Meyer 1825-1898, 1892'de yayınlanan Tapınak adlı şiirinde Roma öncesi dönemden kalma bir Kelt kült alanını işte böyle tasvir ediyordu. Meyer, bu anlatımına şair Luca'nın eserindeki İç Savaş 3-399-449 bir pasajı örnek almıştı. Luca'nın tasvirinde ise Vergilius'un Avern korusu, Aeneis 6-179 hakkında yazdıklarının ve erken imparatorluk dönemi Roma şairlerinin etkisi hissediliyordu. Hem Lucan hem de C.F. Meyer bu tasviri Sezar'ın dinsel kaygılardan arınmış akılcı aklıyla, Keltlerin için için kaynayan batıl inançlarla dolu çekingenliği arasındaki tezadı ifade etmekte kullanıyorlardı. Çünkü Romalı askerler bu kutsal koruya el sürmekten korktuklarında ilk meşeyi kesen bizzat Sezar olmuştu. Lucan'da bu sahne şöyle anlatılıyordu. İç Savaş 3-437-439. Bunun üzerine askerlerin hepsi emre uydu. Artık korkmadıkları için değil, tanrıların öfkesiyle Sezar'ın öfkesini birbiriyle kıyasladıkları için. C.F. Meyer'in sözleriyle kabuklar parçalanıyor, güçlü gövde çatırdıyor. Gece yapraklardan daha karanlık yapraklara kaçıyor. Baltalar yapmaları gerekeni yapıyor. Bu dev yıkıntılar gün ışığına boğuluyor. Bütün bu satırlar gerçekte yüzlerce yıllık edebi bir geleneği yansıtıyor. antik filozoflardan romantizm dönemine kadar el değmemiş, tam ortasında mutlaka bir sunak bulunan bir koru ya da orman, Keltlerin veya doğal hayat yaşayan bütün halkların karakteristik kült merkezi olarak kabul ediliyordu. Örneğin Tacitus, M.S. 100 dolaylarında Germenler hakkında şunları yazıyordu. Germania 9.2. Ayrıca tanrıları duvarların içine hapsetmenin göksel varlıkların yüceliğine yakışmayacağını düşünürler. Ormanları ve koruları kutsal alanlar olarak görürler ve sadece derin bir saygıyla baktıkları bu gizemli varlıklara tanrıların adlarını verirler. Bu tezi ispat etmek istercesine Germania'da aralarında Semnones kavminin insan kurban edilerek kutsandığı korusunun ve Baltık Denizi'nde kıyıya yakın bir adada bulunan Tanrıça Nertus'un kutsal korusunun da bulunduğu bu tür çok eski kült alanlarının çeşitli örneklerine rastlanır. Tacitus yazdığı tarih kitabında da Germen tanrıçası Tanfana'nın yukarı Lippe ve Ruhr arasında bulunan kutsal korusundan söz eder. Ancak bu somut bağlam içinde Tanrıça'nın tapınağının yıkılmasını da ekler ki bu da akla bir takım yapıların varlığını getirir. Gerçekten de antik yazarlar tarafından yapılan sayısız el değmemiş kutsal koru betimlemesi, somut ve güvenilir gözlemlere dayanmak yerine edebi bir klişeymiş gibi görünmektedir. Aralarında stoacılığın da bulunduğu çeşitli felsefi akımlar bu düşüncenin kökenlerinin Yunan-Roma'ya dayandığına işaret ediyor. Örneğin Stoacı filozof Kitionlu Zenon, daha M.Ö. 300 yılında bile tanrılar için tapınaklar inşa edilmemesini, aksine tanrısallığın yüreklerde muhafaza edilmesini istemişti. Bu düşünce Roma İmparatorluğu döneminde Seneca, Plinius ve Quintilian tarafından da dile getirilmişti. Çeşitli Hristiyan yazarlar 2. yüzyıldan bu yana aşkın yaratıcı tanrıya bir tapınak inşa etmemeyi, ona ruhla ibadet etmeyi ve yüreklerde bir tapınak adamayı tavsiye ederken bu stoacı görüşe dayanıyorlardı. Cicero'nun aktardığı bir anekdota inanacak olursak, Pers kralı Xerxes, evleri bütün dünya olan tanrıları dört duvar arasına hapsetmenin günah olduğunu düşündüğü için Yunanların tapınaklarını yıktırmıştı. Tacitus da Germenlere bu tür düşünceler atfederken, antik çağda özellikle Akdeniz bölgesinin uzağında yaşayan kavimlerin kadim dinleri olduğu yolundaki yaygın düşünceyi dile getiriyordu. Tacitus aynısını Yahudiler için ve Pompeius Mela'da Druidler için iddia ediyordu. Kavmin en soyluları onlara uzun bir süre yani 20 yıl boyunca bir mağarada veya uzak dağ ormanlarında gizlice eğitim verir. Bozulmamış bir doğaya sahip kutsal koruların kadim dinlerin kült alanları olduğu düşüncesi yine kadim dinlerin tasvir kullanmadığı yolundaki antik klişeyle uyum içindeydi. Bizanslı yazar 7. Konstantinos Porfirogenotos'un Diodorus'un bir eserinden yaptığı alıntıya göre milattan sonra 1. yüzyılda da milattan önce 3. yüzyılda da yaşamış Keltlerin tanrılara tasvir kullanmadan taptıklarının düşünüldüğünü biliyoruz. Keltlerin kralı Brennos, Delphi tapınağına ayak bastığında ve içeride altından ya da gümüşten yapılmış adak armağanları değil de ahşaptan ve taştan yapılmış kült tasvirleri gördüğünde ve Yunanların insan suretinde hayal ettikleri tanrılarını ahşaptan ve taştan yapıp buraya yerleştirdiklerini anlayınca kahkahalarla gülmeye başladı. Bu pasajın Sezar'ın Keltlerin en büyük tanrılarının çok sayıdaki kült tasvirine yaptığı atıfla çeliştiği o zamanlarda da biliniyordu. Ancak bu bariz çelişki, 3. yüzyıl gibi erken dönemde yaşamış Keltlerin dininin, Romalılaşmanın hemen öncesinde yaşamış torunlarının dinine göre çok daha kadim olduğu düşüncesiyle izah ediliyordu. Her ne kadar Akdeniz etkileri gösterseler bile Keltlerin insan suretindeki kült tasvirleri, M.Ö. 5. yüzyılda bile görülüyordu. Tasvir kullanılmayan ilkel kavimlerin öne çıkartılıp, antromorfik kült imgelerinin küçümsenmesi, antik yazarların Persler, İskitler, Hintliler ve hatta en eski Romalılar hakkında verdiği sayısız benzer bilgiden de anlaşılacağı üzere Greco-Roman etnografların ve kültür filozoflarının ortak özelliğiydi. Roma öncesi dönemin Kelt kült merkezlerine dair gerçekçi bir izlenim edinmek için en son arkeolojik kazıların sonuçlarına bir göz atmak yerinde olacaktır. Bundan 50 yıl öncesinde hiç denecek kadar az tanınan Roma öncesi döneme ait Kelt kült alanları, geçtiğimiz 30 yıl zarfında arkeologlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İlk sırada ise 1977'de keşfedilen ve sonraki yıllarda tamamen ortaya çıkartılan Gournay-sur-Aronde kült alanı yer almaktadır. Aronde Vadisi'nin güney yamaçlarındaki kült alanı, Bellovaker bölgesinin sınırında, Viromandiyar topraklarının başladığı yerin yakınlarında bulunuyordu. Yakındaki küçük bir tepedeki kare biçimli bir maden ocağında bulunan toprak kap buluntularının gösterdiği gibi burası, 4. yüzyılın başlarında bir kült alanı olarak hizmet vermişti. Asıl tapınak da yine 4. yüzyılda maden ocağı tesisinin hemen doğusunda 45'e 38 metre boyutlarında bir tahta perdeyle çevrili bir alandan oluşuyordu. Tahta perdenin etrafı 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 2 metre derinliğinde bir hendekle çevriliydi. Doğu tarafının ortasında tek bir girişi vardı. M.Ö. 3. yüzyılın başlarında bu hendeğin etrafına ortasında bir ana giriş kapısı bulunan bir tahta duvar daha çekilmiş, bunun etrafına da bir hendek daha kazılmıştı. M.Ö. 2. yüzyılda tahta duvarın merkezinde bulunan kurban alanlarının üzerine doğuya bakan simetri ekseni, kuzeye doğru 2 metre kadar uzatılan ana giriş kapısının ekseniyle çakışan kare planlı ahşap bir tapınak inşa edilmişti. Bu esnada ana giriş kapısının önüne insan kafa taslarıyla süslü, 6 kazık üzerine inşa edilmiş anıtsal bir ön yapı eklenmişti. Doğu tarafındaki iç çukurdaki kılıç, kığın, kalkan ve mızrak buluntuları, savaşta ölen savaşçıların zafer nişanelerinin buradaki kült alanında bir başka sembolik sınırı oluşturduğunu göstermektedir. Bu silahların birçoğu muhtemelen ritüel sebeplerden ötürü bir daha kullanılmamaları için bükülmüş, kırılmış ya da başka yöntemlerle işe yaramaz hale getirilmişlerdi. Tapınağın merkezini M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren 3 metre uzunluğunda ve 2 metre derinliğinde içinde kurbanlık hayvanların etleri çürüyünceye kadar bekletildiği oval bir kurban çukuru oluşturuyordu. Etler çürüdükten sonra hayvanların kafa tasları giriş alanında sergileniyor, iskeletin kalan kısımları tahta çitin arkasındaki iç çukurda depolanıyordu. Görünüşe göre bir bütün olarak tanrılara kurban edilen çok yaşlı sığırların yanı sıra domuzlar ve koyunlar da kesiliyor, bunların etleri düzenlenen kurban şölenlerinde hep birlikte yeniliyordu. M.Ö. 2. yüzyılın sonlarına doğru tapınak belirli bir plan çerçevesinde ortadan kaldırıldı ve Romalılaşmadan sonra aynı yere bir Galya Roma tapınağı inşa edildi. Gurney-sur-Arond'un yaklaşık 50 kilometre kuzeydoğusunda, küçük Ankre nehrinden çok uzak olmayan bir yamaçta, arkeolojik bulgulara göre aynı şekilde M.Ö. 3. 2. yüzyıldan kalan Ribemont-sur-Ancre tapınağı bulunuyordu. Bu tapınağın merkezini kenar uzunluğu yaklaşık 40 metre olan kare biçimli bir tahta perde oluşturuyordu ve bunun etrafında 3 metre derinlikte ve 3 metre genişlikte bir hendek vardı ve bunun da etrafı muhtemelen 3 metreden yüksek bir tahta duvarla çevriliydi. Bu tahta duvarda insan kafataslarıyla süslenmiş devasa bir anıtsal kapının kalıntılarının yanı sıra kafatasları olmayan 10 bin kadar insan kemiği ve yüzlerce silahın bulunduğu bir alan keşfedilmişti. Bu kemiklerin savaşlarda ele geçirildikten sonra kafaları kesilerek öldürülen, açık havada kurumaya bırakılan ve sonra da bir podyumda teşhir edilen düşman savaşçılara ait olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca tahta duvar boyunca Latene döneminden kalma birkaç bin metal obje kalıntısıyla 15 binden fazla insan kemiği bulundu. Gurney-sur-Aronde'de de olduğu gibi Romalılaşmadan hemen sonra burada önemli bir Gallo-Roma tapınağı varlığını sürdürdü. Gurney-sur-Aronde ve Ribemont-sur-Ancre'deki kemiklerin savaşta ölen düşman savaşçılara mı yoksa savaştan sonra kurban edilen savaş esirlerine mi ait olduğunu tespit etmek kolay değil. Ancak Ardenlerin Fransa'da kalan kısmında bulunan Assy-Romains isimli Galya köyündeki bir tapınakta insan kurban edildiğine dair bariz işaretler bulundu. Burada etrafı tahta perdeyle çevrili geniş bir kült alanında sığırların ve atların kesildikten sonra etlerinin topluca yendiğine dair kemik buluntuları ortaya çıkarıldı. Tahta perdenin dışında güney-kuzey yönüne doğru uzanan bir dizi yapı keşfedildi. Bu yapıların kuzey ucundaki sonuncusu 110 metrekare yüz ölçümüne ulaşıyordu ve görünüşe göre kült amaçlarına hizmet ediyordu. Bu binanın önündeki bir meydanda 19 genç erkeğin iskeleti bulundu. İki büklüm bir halde, başlarını dizlerinin arasına almış iskeletler, daire biçimli alçak çukurların içine gömülmüşlerdi. Kemiklerin oldukça kötü durumda olması yüzünden ölüm nedeni tespit edilememiş olsa dahi, cesetlerin üzerinde hiç ya da yok denecek kadar az giysi olması ve mezar hediyelerinin ya da kişisel eşyaların bulunmaması, burada normal cenaze törenlerinin değil de kurban törenlerinin sonuçlarının göründüğünü düşünmemize yol açıyor. Bu 19 ölüden ayrı olarak elleri arkadan bağlı olduğu halde yere diz çökmüş durumdayken sağ şakağına inen bir balta darbesiyle ölen, ardından da evlerin birinin duvarının yanına gömülen genç bir erkeğin kalıntıları da bulunmuştu. Burada da ritüel bir arka planın bulunması kuvvetle muhtemeldir. İnsan kurbanlarına dair bu işaretlerin yanı sıra Assy-Romains'te her defasında en az 150 koyunun kesildiği kurban törenlerinin kalıntıları da bulundu. Ayrıca dört köşeli bir çukurda, 3 yaşındaki koyunların kemiklerinin arasında doğmamış kuzuların kemikleri de ortaya çıkartıldı ki, bu da hayvanların aralık sonunda veya ocak başında kesildiğine işaret etmektedir. Hayvanlar görünüşe göre iç organlarıyla birlikte çukura atılmışlar, ancak bu kurban etme eylemlerinin neden yapıldığına, nasıl yapıldığına, hangi kült topluluklarının katıldığına veya hangi rahipler tarafından yürütüldüğüne dair elimizde bir bilgi mevcut değildir. Zamanımızda Picard tipi olarak adlandırılan tapınakların yanı sıra Roma öncesi dönemden kalan ve bölgeler üstü bir öneme sahip olan bir tapınak da yakın zamanda arkeologların ilgisini çekmiştir. Burası görünüşe göre Keltlerin Helvet kabilesine ait bir tapınaktı ve 2006 yılında İsviçre'nin Vaud kantonunda bulunan 4 kilometre uzunluğunda, 600 metre yüksekliğinde sık ormanlarla kaplı bir tepeler zinciri olan Mormont'ta keşfedilmişti. Burada M.Ö. 2. 1. yüzyıllardan kalma sayıları 250'den fazla ve her biri 0 ila 8 metre ile 5 metre arasında değişen derinlikte çukurlar ve kurban kuyuları bulunmuştu. Bu çukur ve kuyularda çok sayıda seramik ve bronz kap, demir aletler, ziynet, sikke, ayrıca insan ve hayvan kalıntıları mevcuttu. Buradaki ritüel faaliyetlerin Helvetlerin M.Ö. 58 yılında Sezar tarafından nakledilen göçünden sonra yoğunluğu azalmadan sürdürmesi özellikle dikkat çekici bir unsurdur. Tesisin büyüklüğü ve verilen kurbanların sayısına bakılarak burada da kurban törenleri alanında uzmanlaşmış rahiplerin görev başında olduğu söylenebilir. Ancak bu tür rahiplerden hiçbir yerde tek kelimeyle bile söz edilmiyordu. Mormont'taki kurban kuyularının bulunmasından çok önce, Bronz Çağ'ından Roma Çağ'ına kadar kullanıldıkları anlaşılan birçok benzer kuyu, Orta ve Batı Avrupa'da araştırmalara konu olmuştu. Bu bacaların konumları, tapınakların bitişiğinde ya da hemen yakınlarında ve bacaların içindeki nesneler, büyük miktarda seramik, insan ve hayvan kemikleri, Galya-Roma döneminde pişmiş topraktan yapılmış çok sayıda ana tanrıça heykelciği, bunların neredeyse her zaman ya da büyük sıklıkla ritüel işlevleri olduğunu göstermektedir. Birçok kuyu büyük ihtimalle yeraltı tanrıları için yapılan kurban törenleri esnasında açılmıştı ve kült eylemlerinin sona ermesiyle birlikte kurban edilen nesneler veya canlılar da toprağa gömülmüştü. Bu özellikle Garon'daki Agen'de bulunan ve 1994 yılında 10 metre derinliğindeki bir kuyuda, M.Ö. 2. yüzyıldan kalma, toplam 4 katmanda adak nesnelerinin bulunduğu bir Güneybatı Galya Opidium'unda kutsal kale yerleşimi, etkileyici bir şekilde görülebiliyordu. Bu adak nesnelerinin arasında toprak ve metal kaplar, ziynet, iğneler, ayrıca meyve ve yemiş kalıntıları da vardı. Kuyunun en üst katmanında ziynet ve yiyecek artıklarının yanı sıra, M.Ö. 120 ila 100 yılları arasında İtalya'dan ithal edilmiş şarap amforaları da ortaya çıkartılmıştı. Kuyunun ağzı pişmiş topraktan bir plakayla mühürlenmişti. Gerçekten veya sadece ritüel amaçlarla kullanıldığı varsayılan kuyulardan elde edilen bulgular, yanıltıcı bir şekilde genellikle dört köşeli tabya olarak adlandırılan bu tesislerin araştırılmasında özel bir rol oynuyordu. Bunlar, Fransa'nın Atlantik kıyılarından Bohemya'ya kadar geniş bir bant şeklindeki bölgeye yayılan ve özellikle Ren, Main ve Inn arasında bilhassa Güney Almanya'da yaygın olarak görülen, çoğunlukla tek bir kapı açıklığına sahip surlardan ve hendeklerden yapılmış kare veya dikdörtgen alanlardı. Arazideki konumları farklılık gösteriyordu, ancak özellikle stratejik veya askeri öneme sahip yerlerde nadiren görülüyorlardı. Bu da önceden düşünüldüğü şekliyle dört köşeli tabya bir savunma tesisi olamayacaklarını ortaya koymaktadır. Baden-Württemberg ve Bavyera'da ölçülen yaklaşık 200 tesisin en büyükleri 1.7 hektar, en küçükleri de 7 dönüm civarındadır. Bu dört köşeli tabyalar 19. yüzyıldan beri Roma askeri yürüyüş kampları, Roma öncesi döneme ait malikaneler, sığınaklar veya sığır ağıllarıyla karıştırıldıktan sonra arkeolog Frederick Drexel'in bir makalesiyle birlikte 1931'den itibaren bir kült tesisi olarak değerlendirilmeye başlandılar. Bu görüşün doğruluğu Münih bölgesindeki Holzhausen'de ve Alp-Donau bölgesindeki Dornstadt yakınlarındaki Tomerdingen'de bulunan ve 1960'lı yıllarda arkeologların organik madde izleriyle karşılaştığı dört köşeli tabyalarda yapılan araştırmalarında görüldü. Ancak yaklaşık 20 yıl sonra Stuttgart yakınlarındaki Fellbach-Schmiden'de bulunan dört köşeli tabyalarda yapılan kazılar bu kuyuların bir çeşme tesisi olarak da yorumlanabileceği anlamına gelirken, Ostat bölgesindeki Bopfingen-Floschberg'de ve Biberach bölgesindeki Riedlingen'de bulunan dört köşeli tabyaların civarında yapılan araştırmalar, bu tesislerin köy yerleşimlerinin merkezi olduklarına dair neredeyse unutulmuş yorumlara yeni argümanlar sağladı. Holzhausen ve Tomerdingen'de bulunan ahşap direkler, buna göre artık kült kazıkları olarak değil, ahşap kepçe düzeneklerinin bir parçası olarak yorumlandı. Fellbach Schmieden'deki dört köşeli tabyada ortaya çıkartılan en ilginç buluntuların arasında şaha kalkmış bir geyikle karşı karşıya duran ve bir zamanlar bir insanı çevreleyen tekeleri gösteren, dinler tarihi açısından son derece yaygın ve kadim bir şema olan ahşap figürler yer almaktadır. Bu buluntular, Fellbach Schmieden'deki dört köşeli tabya civarında bir zamanlar Roma öncesine ait bir tapınak bulunduğuna işaret ediyorsa da, elbette ki bütün tesisin kült amaçlı olarak kullanıldığını kanıtlamamaktadır. Araştırmaların şu anki durumuna göre dört köşeli tabyaların dünyevi ve dini amaçlarla kullanıldığını öngören yorumlar akla yakın görünmektedir. Ancak Kuzey Fransa'daki kutsal alanlarındaki arkeolojik buluntuların azlığından ötürü kült etkinliklerinin büyük ölçüde farklı şekilde gerçekleştirildiği de düşünülebilir. Roma öncesi Kelt kült merkezlerinin varlığının ve buralarda ritüellerin gerçekleştirildiğinin ispatlanmasının ne kadar zor olduğu, Anglo-Sakson ve Alman dili araştırmalarında Oppidia olarak adlandırılan geç Latene dönemi şehir benzeri yapılar örneğinde de görülmektedir. Bunlar da erken dönem Kelt prensliklerinin merkezleri gibi genellikle yüksek tepelerin sırtlarına veya benzer şekilde korunaklı yerlere inşa edilmişlerdi. Ancak bazen birkaç yüz hektar alana yayılan muazzam büyüklükleri nedeniyle önceki ve sonraki yüzyıllarda görülen yerleşimler farklıydılar. Yüksek duvarlar ve büyük kapılarla korunan oppidalar, savaş dönemlerinde muhtemelen sığınılacak bir kale, barış dönemlerinde de ticaret ve el sanatları merkezleri işlevi görüyorlardı. Ancak bir oppidanın kuruluşu için savunma stratejisinin yanı sıra yeraltı zenginliklerinin varlığı da belirleyici rol oynamış olmalıydı. En iyi şekilde araştırılmış oppidalardan biri 822 metre yüksekliğindeki Mont Beuvray'ı da dahil olmak üzere dört tepe üzerinde 139 hektarlık bir alana yayılan ve Altun'un yaklaşık 20 kilometre batısında bulunan Biberach'te yerleşimidir. Burada daha geç döneme ait bir Galya-Roma tapınağının hemen yakınında günümüzde La Terrasse olarak bilinen dört köşeli tabya benzeri bir tesis bulundu. Burası surlar ve hendeklerle çevrili, yaklaşık 80'e 100 metrelik bir alana yayılmış ve tanrı kültüyle ilgili bir buluşma yeri olarak yorumlanan bir alandı. Benzer şekilde etrafı duvarlarla ve hendeklerle çevrili, ritüel amaçlarla yapılmış bir alana, Lüksemburg'da bulunan Titelberg'de ortaya çıkartılan oppidum'da da rastlanmıştır. Ingolstadt yakınlarındaki Manching'de bulunan oppidum'da yapılan kazılarda da aralarında bir kült resminin ve ritüel amaçlarla kullanılamaz hale getirilmiş silahların bulunduğu bir alan ortaya çıkarılmıştı. Druidleri daha iyi anlayabilmemiz bakımından, buluntuların ve bulguların birkaç farklı seviyede anlam taşıdığını söylemek gerekir. Her şeyden önce ortaya çıkartılan yeni buluntuların sayısındaki hızlı artış ve bilimsel arkeolojinin giderek farklılaşan sonuçları, ulaşılan her bir sonucun geçiciliğinin temelini oluşturmakta, yapılan yorumlar ve farklı yorumların bir araya getirilmesi konusunda bizi ihtiyatlı davranmaya zorlamaktadır. Ayrıca bu zamana dek yapılan araştırmaların Kelt tanrı kültürünün sürekli bir değişim ve çarpıcı bir çeşitlilik içinde olduğunu ortaya koyduğunu da belirtmek gerekir. Bu bağlamda Roma öncesi Kelt kült merkezlerinde yapılan araştırmalar, tek tip bir Kelt dininin var olduğuna dair geleneksel inanışla çelişen Roma adak yazıtlarına yönelik araştırmaları da doğrulamaktadır. Son olarak arkeolojik araştırma sonuçlarının Yunan ve Romalı yazarların Kelt tanrılarına dair yaptıkları tasvirlerin filolojik yorumlarıyla karşılaştırılmasından kaynaklanan çelişkiler de görmezden gelinemez. Bunları açıklamak için bakışlarımızı bir kez daha en önemli bilgi kaynaklarımız olan Poseidonios'a ve Sezar'a çevirelim. Krallar onların hizmetkarıdır. Politika, hukuk ve toplum. Druidlerin bazı antik yazarları en fazla etkileyen özelliği yüksek toplumsal konumlarıydı. Örneğin M.S. 1-2. yüzyıllarda Küçük Asya'da yaşayan Christomos, altın ağız lakaplı Yunan hatip Prusalı Dion, Diogenes Laertios'u andıran bir şekilde Druidlerin gücünü Pers Meglerinin, Mısırlı rahiplerin ve Hint Brahmanlarının kudretiyle kıyaslıyordu. Druidler olmadan krallar hiçbir şey yapamıyor veya karar veremiyordu. Öyle ki gerçekte onlar hüküm sürüyordu. Altın tahtlarında oturan, büyük evlerde yaşayan ve görkemli sofralarında yemek yiyen krallarsa onların iradelerinin hizmetkarlarından başka bir şey değildi. Dion bu sözleriyle muhtemelen kendi zamanına değil, Roma öncesi Galya hakkında yazılmış ve ilk ağızdan bildirdiği edebi eserlere atıfta bulunuyordu. Sicilyalı Diodoros da şüphesiz Poseidonios'a dayanarak şu açıklamalarda bulunmuştu. Sadece barış zamanlarında değil, savaşlarda da en çok bu adamların ve şairlerin sözlerine kulak veriyorlardı. Bunu sadece dostlar değil, düşmanlar da yapıyordu. Çünkü iki ordu savaş düzeni alıp askerler yalın kılıç ve mızraklarla birbirlerine saldırmaya hazırlandıklarında, çoğu zaman bu adamlar araya giriyor ve vahşi hayvanları sakinleştirirmiş gibi onları durduruyorlardı. En vahşi barbarlarda bile ihtiras yerini bilgeliğe bırakıyor ve Ares ilham perilerine saygı duyuyordu. Strabon'da bütün işaretlerden anlaşıldığı üzere aynı kaynağı kullanarak şunları yazıyordu. Druidler, özellikle hakkaniyetli kişiler olarak görüldükleri için hem özel hem de toplumsal anlaşmazlıkların çözümü onlara emanet ediliyordu. Bundan ötürü geçmişte savaşlara karar verdikleri gibi, savaşmaya hazırlanan rakiplere bir anda engel de olabiliyorlardı. Her şeyden önce insan öldürme suçlarının yargılanması yetkisi onlara veriliyordu. Druidlerin toplumda sahip olduğu büyük itibar Sezar tarafından da vurgulandığı gibi, bu bağlamda kanunlarla tanrı kültü arasındaki yakın ilişkiyi de ortaya koyuyor ve Diodoros ve Strabon'da boş yere aranan bazı detaylarla da anlamını zenginleştiriyordu. Druidler din işleriyle ilgilenirler. Resmi ve özel kurban törenlerini yaparlar, ayinlerle ilgili sorunları çözerler. Gençler onlardan ders almak için toplanırlar ve büyük saygı gösterirler. Genel ve özel bütün anlaşmazlıkları druidler çözümlerler. Herhangi bir suç işlenirse, birisi öldürülürse ya da miras ve sınır anlaşmazlıklarını druidler çözer. Verilecek ödül ve cezaları da onlar belirler. Herhangi bir kabile ya da kişi kararları uygulamazsa, druidler onları cezalandırır. En ağır cezayı verirler. En ağır ceza kurban kesmenin yasaklanmasıdır. Kurban kesmesi yasaklananlar dinsiz ve vahşi sayılırlar. Herkes onlardan kaçar. Kimse onlarla konuşmaz. Bu insanlara dokunsalar bile zarar geleceğine inanırlar. İsteseler bile hakları verilmez. Hiçbir hakları yoktur. Bütün druidlerin bir önderi vardır. Aralarında büyük otoriteye sahiptir. Önderleri öldüğü zaman eşit rütbede olan birkaç druid varsa yeni önderi seçmek için oylama yaparlar. Hatta bazen iş çarpışmaya kadar gider. Druidler yılın belli bir zamanında Karnutların topraklarındaki kutsal bir yerde toplanırlar. Kavgalı olan herkes buraya gelir ve druidlerin kararlarına boyun eğerler. Sezar'ın aşağıdaki sözleri de Diodoros ve Strabon tarafından doğrulanmamıştır. Druidler savaştan uzak kalırlar ve diğerleri gibi savaş vergisi ödemezler. Askerlik ya da başka görevleri yoktur. Böyle büyük ayrıcalıklardan faydalanmak isteyen birçok soylu genç öğrenim görmek için gelir. Aileler de çocuklarını buraya gönderirler. Druidlerin okulunda birçok mısra ezberletildiği anlatılır. Bu nedenle bazılarının 20 yıl kadar öğrenim gördükleri söylenir. Druidler öğrettiklerini yazıya dökmezler. Fakat özel ve resmi hesaplarında Helen harflerini kullanırlar. Bence Helen harflerini şu nedenden dolayı kullanırlar. Ya öğretilerinin halk tarafından öğrenilmesini istemezler ya da yazıyı kullanarak hafızalarının gelişiminin durmasını istemezler. Gerçekten de yazı öğrencinin ezberleme çabasını ve hafızasının gelişmesini engelleyebilir. Ayrıca Sezar seleflerinin aksine başka bir nedenden ötürü şu bilgileri de verebiliyordu. Öğretilerinin Britanya'da ortaya çıktığına ve oradan Galya'ya geçtiğine inanırlar. Günümüzde bu konuyu daha iyi incelemek isteyenler Britanya'ya giderler. Diodoros'un, Strabon'un ve Sezar'ın druidler hakkında anlattıkları yan yana konulduğunda, Diodoros'la Strabon'un aralarındaki bütün farklılıklara rağmen belli başlı konularda birbirleriyle uyum içinde oldukları, Sezar'ınsa içerik bakımındaki paralelliklere ve benzer ifadelere rağmen bu iki yazardan bariz şekilde sapmalar gösterdiği açıkça ortaya çıkar. Bununla birlikte bu sapmalar, Diodoros ve Strabon tarafından sağlanan bilgilerle hemen hemen hiçbir zaman açık bir çelişki içinde değildir. Daha çok kasıtlı değişiklikler ve eklemeler yapıldığı izlenimi verir. Diodoros ve Strabon'un bilgi kaynakları olan Poseidonios'un sözlerini aslında uygun ve eksiksiz bir şekilde tekrar ettikleri varsayılacak olunursa, burada birbirlerinden farklı olmalarına rağmen aslında birbirlerinden ayrılamayacak olan iki soru ortaya çıkar. Sezar'ı, Poseidonios'un bilgilerini değiştirmeye ve tamamlamaya zorlayan şey neydi ve sadece Sezar'da veya sonradan kaynak olarak onu kullanacak olan yazarlarda karşılaşılan bilgiler güvenilir miydi? Olası bir cevap, Galya'da çıktığı uzun seferler nedeniyle Sezar'ın druidleri Poseidonios'tan çok daha iyi tanıyabileceğiydi. Bu yüzden verdiği bilgiler hem daha ayrıntılı hem de bazı bakımlardan daha farklıydı. Bu varsayım doğru kabul edildiği takdirde, Druidlerin istedikleri kişilere kurban vermeyi yasaklayabilecekleri, yaşam süresi için seçilmiş kıdemli bir Druid başkanlığında hiyerarşik bir yapılanmaya sahip olmaları, Karnutların topraklarında yılda bir defa toplanarak kararlar almaları, askerlik hizmetinden veya vergilerden muaf tutulmaları, 20 yıla kadar öğrenim görmeleri ve öğretilerinin Britanya kökenli olması gibi sadece Sezar'da bulunan tüm bilgilerin doğruluğuna da güvenilmelidir. Alternatif olarak Sezar'ın gerçekten de Druidleri diğerlerinden çok daha iyi tanıdığını, ancak anlattıklarının ne bu bilgiyi ne de tarihsel gerçekliği ortaya koyduğunu, aksine bunların esasen Sezar'ın arka plandaki amaçları tarafından belirlendiğini de varsayabiliriz. Anlatımlarının güvenilirliğini değerlendirmek için önce arka plandaki amaçlarını sorgulamak gerekiyor. Fakat yapılan yoğun filolojik araştırmalara rağmen bu konu hakkındaki görüşler hala büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Bunun temel nedeni Sezar'ın Keltler hakkındaki anlatımlarının esas hedefinin ne olduğunun tam olarak anlaşılamaması ve bu soruyu cevaplandırabilecek bazı seyrek belirtilerin de farklı şekillerde değerlendirilmesidir. İkinci başlıkta da ortaya konulduğu üzere Sezar her ne kadar Kelt tanrıları hakkında bir takım bilgiler vermişse de bunlarla Cermen tanrıları arasındaki farklılıkları abartma eğilimine girdiği gibi Kelt kültlerinin bariz bölgesel karakterlerini de bütün Keltleri kapsayan hiyerarşik ve tek tip bir panteon lehine bulanıklaştırmaya çalıştığı da varsayılabilir. Sezar'ın Germenlerin Keltlerin aksine kurban ritüellerine pek de önem vermediği iddiası, Keltlerle Germenler arasındaki farkı abartma eğilimiyle uyum içerisindedir. Oysa bu iddia, arkeolojik bulgular, eski Germen dillerinin tanıklıkları ve Tacitus'un bazı açıklamalarıyla açık bir şekilde çürütülmektedir. Sezar neden böyle bariz bir taraflı tutum içindeydi? Romalı general, Ren'in sol kıyısında yaşayan Keltlerle Ren'in sağ kıyısında yaşayan Germenleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak istiyordu. Çünkü Ren'i Roma genişlemesinin doğal sınırı olarak görüyordu. Dolayısıyla Druidler hakkındaki anlatımlarının da bu durumla ilgili olduğu ve esas yapmak istediğinin Keltlerin farklı kültürleri benimseme yeteneğini özel bir şekilde vurgulamak istediği kuşkusu ortaya çıkmaktadır. Her halükarda Sezar'ın Diodoros veya Strabon'da yer almayan ifadelerinin Kelt rahiplerini Romalı okurlarının gözünde o çok iyi tanıdıkları bir Pontificesi hatırlatacak olması dikkat çekicidir. Roma rahipler kastı gibi Sezar'ın Druidleri de din işleriyle ilgili olarak en yüksek yargı gücüne sahiplerdi. Kurban sisteminin ve dolayısıyla kehanet sisteminin kontrolü yoluyla hatırı sayılır bir siyasi nüfuzları vardı. Askerlik hizmetinden muaftılar ve ömür boyu için seçilmiş ve bu anlamda bir Roma Pontifex Maximus'u, başrahiple kıyaslanabilecek bir başrahibin gözetimi altında bulunuyorlardı. Bu tür bir açıklamaya karşı Sezar'ın verdiği örneğin Druid adaylarının 20 yıl boyunca öğrenim görmesi veya öğretilerinin kökeninin Britanya olması gibi bilgilerle Romalı bir Pontificius arasında bariz bir ilişki olmadığı itirazında bulunulabilir. Haddizatında böyle bir itirazda bulunmak zorunluluğu da yoktur. Çünkü Sezar'ın Druidleri birçok noktada Romalı bir Pontificius'e eşitlemek istediği varsayılsa bile verdiği bütün bilgilerin bu amaca hizmet etmek zorunda olduğu anlamına gelmez. Belki daha önemli olan itiraz, Sezar'ın Keltlerin insan kurbanına yönelik açık sözlü anlatımlarının Kelt dininin Roma diniyle uyum içinde olduğu iddiasıyla kesinlikle çelişmesidir. Ancak bu bağlamda en geç M.Ö. 4. yüzyılın silahlı çatışmalarından itibaren insanların kurban edilmesinin antik Kelt imajının ayrılmaz bir parçası olduğu ve bu yüzden de böyle bir şey yokmuş gibi davranılamayacağı söylenebilir. Tıpkı Sezar'ın da Keltler hakkındaki eski anlatımlarından parça parça alıntılayarak yaptığı gibi. Sezar'ın Druidler hakkında anlattıklarının tek taraflı ve propaganda amaçlarıyla renklendirilmiş olduğu iddiası, Roma'daki siyasi rakiplerinin bu tür abartılara, hatta icatlara dair, hem de Sezar'ın çevresindekiler tarafından mutlaka bilgilendirileceği söylenerek çürütülebilir. Ancak bu noktada Druidler hakkında verilen bütün bilgilerin, Senato'ya her yıl sunulan sefer raporlarında değil, gözden geçirilmiş toplu eserlerin 6. kitabının etnografik bölümünde bulunduğunu düşünmemiz gerekir. Bu tür etnografik bölümler Herodot'tan bu yana tarihle ilişkili anlatımların bir parçası olmuştu. Ancak günümüzde etnografya teriminin taşıdığı anlamın aksine, o zamanlar bu bölümler eserlerin hoşça vakit geçirilmesini sağlayan bir bileşeni olarak görülüyor, bundan ötürü de abartılara ve genelleştirmelere fazla itiraz edilmiyordu. Benzer biçimlerde ama çok çeşitli bağlamlarda Tarihsel gerçeklikten tümüyle kopuk olarak kullanılan göç motifleri bile görünüşe göre antik çağda kimseyi rahatsız etmiyor gibiydi. Hatta Yunan ve Romalı yazarların Balkanlardan Fransa'nın Atlantik kıyılarına kadar uzanan çok geniş bir alanda yaşayan çok sayıdaki farklı kavmi Kelt üst kimliğinde toptancı bir anlayışla bir araya getirmeye çalışmaları, antik etnografyadaki bu zaafların belirli bir amaca yönelik olduğunu dahi düşündürebilir. Ayrıca Yunan ve Romalı yazarların günümüze ulaşmış eserlerinde görülen etnik merkezli bakış açısı, iç çelişkiler, tek yanlılıklar ve görmezden gelmeler bugüne dek kimse tarafından eleştirilmemiş, hatta konu dahi edilmemiştir. Ancak Sezar'ın anlattıklarına ihtiyatla ve şüpheyle yaklaşmamız bizi Diodoros ve Strabo'nun, yani dolayısıyla Poseidonios'un anlattıklarının tümüyle doğru olduğu yanılgısına sevk etmemeli. Ne de olsa bu Yunan filozofu da sadece kendi gördüklerini anlatmamış, aksine büyük ölçüde eski edebi eserlerden ve aynı konuyu kendisinden önce ele alan filozofların yazdıklarından faydalanmıştı. Buna dair iyi bir örnek, Poseidonios'un Keltlerin yemek yeme geleneklerine dair yazdığı, sonradan Naukratisli Athenos tarafından da kullanılan bir paragraftır. Keltler yemek yerken alçak tahta masaların etrafında samandan yapılmış bir minderin üstünde otururlar. Yiyecekleri biraz ekmekten ama bol miktarda haşlanmış, kızartılmış veya şişte kebap edilmiş etten oluşuyordu. Bu etleri temiz bir şekilde ancak bir aslan gibi bütün bir uzvu elleriyle alarak ısıra ısıra yiyorlardı. Et zor koptuğu takdirde bellerindeki kılıcın yanında kendi kınında duran küçük bir bıçağı et kesmede kullanıyorlardı. Kılıcın yanında kendi kınında bulunan küçük bıçağa dair verilen bilginin İlyada'ya atıfta bulunduğu uzunca bir süredir biliniyor. Bu destanın yazarı Homer, Yunan orduları komutanı Agamemnon'un böyle bir bıçağa sahip olduğunu anlatıyordu. Buna karşın büyük et parçalarının bir aslan gibi yenmesi, çok açık bir şekilde yazarının tek gözlü kiklop Polpem'in vahşice yeme alışkanlıklarını aynı sözlerle anlattığı Odisea'ya yapılan bir atıftı. Keltlerin Homer'in kahramanlarına hem de vahşi kikloplara benzetilmesi, antik edebiyatta ender rastlanan bir durum değildi. Bununla birlikte burada yazarın aynı pasajın içinde birbirinden çok farklı edebi imaları bir araya getirmesi, böylece çok farklı kültür düzeylerine dair atıflarla şaşırtıcı tutarsızlıkta bir Kelt imgesi yaratması dikkat çekicidir. Bu durum, antik Keltlere dair yapılan tasvirlerde iç uyumun ve doğruluğun ikincil bir rol oynadığını, Yunan ve Romalı yazarların aktardığı farklı kökenlere sahip bilgilerin parça parça bir araya getirildiğini düşünmemize yol açıyor. Geçmişte Poseidonius'un görgü tanıklığı ve onun Diodoros, Strabon'la Sezar'ın üzerindeki ispatlanabilir büyük etkisi, öncelikle bu yazarların kendi aralarındaki ilişkilerin ve sonradan yazılan metinlere ne şekilde etki ettiklerinin üzerinde durulmasına yol açmıştı. Ancak günümüzde Poseidonius'un kendi kişisel gözlemlerinin yanı sıra, Keltler hakkında yazılmış daha eski ve günümüze ulaşamamış yazılardan da büyük ölçüde faydalandığı kabul edilmektedir. İlk başlıkta da belirtildiği üzere Yunanlar Druidleri oldukça eski tarihlerde, muhtemelen M.Ö. 2. yüzyılda, hatta belki de 4. ya da 3. yüzyıllarda dahi tanıyorlardı. M.Ö. 4. yüzyılın ortasında Sicilya'da doğan ve Atina'ya sürgün edilmesinin ardından Batı Yunanistan'ın tarihini bilinen en eski dönemlerden başlayarak, M.Ö. 3. yüzyıla dek kapsamlı bir şekilde anlatan tarihçi Theoremenionlu Timaios'un eserlerinde de onlardan çok söz ediliyordu. Sonraki dönemlere ait yazarların kaynakçalarından anlaşıldığına göre, Timaios'un eseri, birinci başlıkta da belirtildiği üzere, Galatlar isminin Kiklop Polphem'le Peri Galatia'nın oğulları Galates'ten türediğine dair bilgi içerdiği gibi, okyanus kıyısında yaşayan Keltlerin Dioskurlara özel bir hayranlık beslediklerini de yazıyordu. Acaba Timaios da Druidlerden söz etmiş olabilir miydi? Diodoros, Strabon, Sezar ve sonraki dönem yazarlarının aktardığı bilgiler ilk olarak onun kaleminden çıkmış olabilir miydi? Bunun için elde somut kanıtlar olmasa dahi yeni arkeolojik bulgulara göre Yunanlarla Keltler arasındaki ilişkilerin eski Hallstatt ve erken Latene kültürleri döneminde dahi sanıldığından çok daha yoğun olduğu anlaşıldığı için bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerekir. Druidlerin öksü otuna saygı duyduklarına dair Plinius'un 3. başlıkta belirtilen notu da daha eski dönemlere ait olabilir miydi acaba? Bu notu okurken insanın aklına ister istemez Falsfeld'in kült sütununda görülen yaprak tacıyla Glauberg'deki bazı arkeolojik tasvirlerde iki öksü otu yaprağına benzetilmiş başlığı bulunan eski bir Kelt prensinin gerçek boyutlu kumtaşı heykeli geliyor. Ayrıca druidler hakkındaki yazılı kaynakların M.Ö. 1. yüzyılda neredeyse patlama yaşadığını, ancak kısa bir süre sonra kurumaya yüz tuttuğunu da dikkate almak gerekiyor. Yine de bu bilgilerin çoğunun yaşı, kaynağı, kendi içinde tutarlılığı ve güvenilirliği bugüne dek tartışma konusu olmuştur. Druidler hakkındaki bilgilerimizin gerçek yaşı ne kadar tartışmalıysa, Kelt rahiplerinin gösterdiği coğrafi dağılım da aynı derecede tartışmalıdır. M.Ö. 3. yüzyılın ilk yarısında Trokmerler, Tolistoboklar ve Tektosaklar olarak bilinen 3 Kelt kabilesinin yerleştiği ve birlikte 12 tetrarlık, dörtlü yönetim oluşturdukları Küçük Asya'da Strabo'nun şahitliğiyle şu bilgileri ediniyoruz. 12 tetrarklığın meclisi 300 kişiden oluşuyordu ve bunlar Dirnemeton adı verilen yerde bir araya geliyordu. Meclis, insan öldürme suçları hakkında hüküm verirken tetrarklar ve hakimler diğer suçlar hakkında hüküm veriyordu. Burada özellikle ikinci bileşeni Keltçe tapınak kelimesine karşılık gelen nemeton olduğu açıkça anlaşılan dirnemeton kelimesi dikkat çekicidir. Ünlü keltolog Rudolf Turnhausen, 1893'te ilk birleşen dry kelimesini bu temel anlamı pekiştiren bir ön ek olarak yorumladı ve bu nedenle dirnemeton'un bir ulu tapınak olduğunu düşündü. Turnhausen'in yüksek itibarı nedeniyle yorumu bu şekliyle kabul edildi ve güçlendirme etkisi taşıdığı varsayılan Dru öneki, Druid kelimesiyle de ilişkilendirilerek Kelt rahiplerinin isminin Vid, bilgi bağlantısıyla ulu bilgi anlamına geldiği öne sürüldü. Ancak Turnhausen 1927 yılında Kelt Filolojisi dergisi için yazdığı bir makalede Keltçe bir Dru, güçlendirme ikinin bulunduğunun henüz ispatlanamadığını ve bundan ötürü Druid kelimesinin meşe bilgini ve Dirnemeton kelimesinin meşe tapınağı olarak yorumlanmasının tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Önceden yapılan ve iptal edilen eski yorum arada sırada karşımıza çıksa da günümüzde bu yorum genel olarak kabul edilmektedir. Ancak meşe tapınağından bir yargı yeri ve meşe bilgininden bir yargıç çıkartılıp çıkartılamayacağı hala tartışma konusudur. Britanya içinde druidler sadece tek bir yerde, Tacitus'un M.S. 60 veya 61 yılında Anglesey adasının Romalılar tarafından işgal edilmesine dair yazdığı yazıda anılır. Kıyıda düşmanın birbirlerine sıkı sıkı bitişik erkeklerden ve silahlardan oluşan savunma hattı vardı. Bu esnada intikam tanrıçalarına benzeyen kadınlar üzerlerindeki yaz giysileri ve açık saçlarıyla oradan oraya koşturur ve öfkeyle meşalelerini sallarlarken etraflarında druidler ellerini gökyüzüne kaldırarak korkunç lanetler savuruyorlardı. Bu alışılmadık manzara askerleri o kadar şaşırtmıştı ki birçoğu felç olmuş gibi hiç kıpırdamadan şaşkınlıkla onları seyrediyordu. Ancak general onlara cesaret verip bir grup kadınla çılgının karşısında soğukkanlılıklarını kaybetmemelerini söylediğinde askerler saldırıya geçtiler. Karşıdan gelenleri yere serdiler ve onları kendi yaktıkları ateşin içine ittiler. Sonra mağlupların ülkesine bir garnizon kuruldu ve zalim bir hurafeye kaynaklık eden kutsal korular kesildi. Daha sonra da göreceğimiz gibi Roma gerçekçiliği ve disiplinini barbar duygusallığı ve düzensizliğiyle etkileyici bir şekilde karşılaştıran bu pasaj, daha 18. yüzyılın başlarında bile İngiliz ve Gallerli eski çağ araştırmacılarını Anglesey'de Druid kültürünün izlerini aramaya sevk etmişti. Romalılar Britanyalıları Kelt halkları arasında görmedikleri gibi Druidlerden de sadece Avrupa anakarasında söz ediyorlardı. Bu yüzden bahse konu pasajda açık bir şekilde druidlerden söz edilmesi oldukça ilgi çekicidir. Daha önce Sezar da druidlerin kökeninin Britanya olduğuna işaret etmişti. Sezar, Britanya'nın iç kısımlarında yaşayan insanların bu adanın yerli halkı olduğunu düşünüyordu ama Tacitus büyük ihtimalle dinsel inançlardaki benzerliklerden ötürü onların Galya'dan gelen göçmenler olduğuna inanıyordu. Tacitus'un bu değerlendirmeyi yaparken kullandığı kaynağın gerçekten de druidlerden mi söz ettiğini, yoksa Britanya ve Galya kültürlerinin genel olarak birbirleriyle uyumlu olduğunu varsayan tarihçinin mi bu kavramı kullanmayı tercih ettiğini bilmek iyi olurdu. Bu soruyu cevaplandırmak kolay değil. Çünkü Tacitus'un kullandığı kaynak elimizde yok ve hatta onun nasıl bir kaynak olduğunu dahi bilmiyoruz. Ayrıca tarihsel gerçeklikle edebi stilizasyon arasındaki ilişki henüz açıklığa kavuşturulabilmiş değil. Tacitus'un Anglesey'deki kutsal koruların kesilmesine dair anlatımı, 4. başlıktaki şair Luca'nın Marsilya'daki kutsal korunun kesilmesi anlatımına çok benziyor olmasından ötürü. Anglesey'de yaşananların Luca'nın şiirlerini etkilediği tahmin edilmişti. Ancak aksi yönlü olarak Tacitus'un kaynaklarını değerlendirmesi esnasında Luca'nın hali hazırda mevcut şiirlerini kullanmış olması da ihtimal dahilindedir. Bunu yapması elbette ki eserinin dinler tarihinde kullanılan bir kaynak olarak değerini oldukça düşürecektir. Her halükarda Tacitus'un burada genel olarak yaptığı gibi kaynağını aliteratif, şiirsel kelimeler ve ifadeler kullanarak bağımsız bir şekilde biçimlendirdiğine dair hiç şüphe yoktur. Bundan ötürü tasvirleri de ölçülü, süslenmemiş ve art niyetleri olmayan olgusal bir bilgi kaynağı olarak okunmamalıdır. Tacitus ayrıca Druidlerden tamamen farklı bir bağlamda yani 69 yılının sonlarına doğru Kapitol'deki Jüpiter Tapınağı yangınından hemen sonra Galya'da yayıldığı iddia edilen bir Kelt kehaneti vesilesiyle bahseder. Druidler sahip oldukları o saçma batıl inanç nedeniyle şu kehaneti savuruyorlardı. Söylenene göre şehir bir zamanlar Galyalılar tarafından ele geçirilmiş. Ancak Jüpiter'in evi zarar görmediği için imparatorluk varlığını sürdürmeye devam edebilmiş. Ama kaderin gönderdiği bu yangın ilahi hiddetin ifadesiymiş ve dünya hakimiyeti Alplerin kuzeyinde yaşayan halklara müjdeleniyormuş. Ancak birçok araştırmacı yangınla ilgili olarak yaşananlara dair yapılan bu tasvire şüpheyle yaklaşıyor. Örneğin Jüpiter Tapınağı'nın Roma egemenliğinin bir taahhütü, Pignus olduğu ve dünya egemenliğinin döngüsel bir şekilde değiştiği, Translaito Imperii düşüncesi, Roma ya da Şark kökenli olduğu için en azından ilk başlarda Druidler tarafından bilinmesi zayıf bir ihtimaldi. Ayrıca yaşlı Plinius'ta ve Sueton'da Druid kültüyle Roma hukukunun uyuşmaması nedeniyle Augustus ve Tiberius'un aldığı sert tedbirlerden sonra İmparator Claudius döneminde 41-54, Druid faaliyetlerinin kesin olarak yasaklandığının bildirildiği iki pasaja da atıfta bulunulmuştu. Bu bilgiler inandırıcı ve akla yakın görünüyor. Zira edebi ve arkeolojik kaynakların itiraz edilemeyecek tanıklığına göre, Romalılar Kelt bölgelerinin askeri fethinden sonra, özellikle üst sınıfa karşı yoğun bir Romalılaştırma politikası izlemişlerdi. Yukarıda alıntılanan pasaj, Druidlerin 1. yüzyılın 2. yarısında da ısrarla sürdürdükleri direnişe kanıt olarak gösterilmek istenmektedir ancak imparatorluk dönemi Druidlerinin böyle bir Roma karşıtı tutum içinde bulunduklarına dair inandırıcı kanıtlar mevcut değildir. Aksine Galyalı üst tabakanın hızla Romalılaşması da dikkate alınarak Roma öncesi Druidlerin Galya eyaletinin kurulmasıyla hızlı bir şekilde yok oldukları söylenebilir. Bundan dolayı Druidlerin gizli bir kült veya direniş hareketi olarak varlıklarını sürdürdükleri varsayımından ziyade, yukarıda alıntılanan pasajdaki Druid teriminin silikleşmiş bir mecazi anlamda Galyalı veya Galya-Romalı kahin anlamına geldiği düşüncesi daha akla yakındır. Bu gelişmenin sonunda geç antik dönemde kaleme alınan Historia Augusta adında ve kimliği bilinmeyen yazarının Alexander Severus, Aurelian ve Diokletian isimli imparatorların kadın druidlerle karşılaşmalarını anlatan eserler yer alıyor. Eserin genel karakteri yani 3 bölümün büyük ölçüde birbirine benzeyen yapısı ve edebi metinlerden yapıldıkları aşikar olan alıntılar, kadın druidlerle karşılaşmaların hayal ürünü olduğunu düşünmemize yol açıyor. Druidlerin tarihini daha fazla takip edebilmek için Roma İmparatorluğu sınırları dışına çıkmak ve Kelt İrlandası'na gitmek gerekiyor. Süreklilik mi, geçmişin yansıması mı? Orta Çağ İrlandası'nda Druidler. Druid Chatbat oğlu John Chobor MacNessa ile birlikteydi. Yanında ondan Druidlik sanatını öğrenen 100 asil adam vardı. Bu Chatbat'ın ders vermeyi tercih ettiği kişi sayısıydı. Öğrencilerinden biri ona bugünün ne yapmak için iyi olduğunu sordu. Chatbat o gün genç bir adamın bir kalkan ve mızrak kuşanması durumunda bu silahla yapacağı işlerden ötürü adının tüm İrlanda'da sonsuza dek bilineceğini ve hikayelerinin sonsuza dek anlatılacağını söyledi. Chu Chulainn bunu duydu. Bir kalkan ve mızrak istemek için John Chobor'un yanına gitti. John Chobor, "Sana kim olumlu bir alamet işaret etti?" diye sordu. "Chatbat usta," dedi Chu Chulainn. "Onu elbette tanıyoruz," dedi John Chobor. Chu Chulainn'e bir mızrak ve bir kalkan verdi. Bu esnada Chatbat onların yanına geldi ve oğlanın bir kalkanı ve mızrağı mı var diye sordu. "Evet," dedi John Chobor. "Bu annesinin oğlu için iyi işaret değil," dedi Chatbat. "Nasıl, ona gereken bilgileri vermedin mi?" diye sordu John Chobor. Kesinlikle hayır dedi Çatpat. Çonçobor, Çuçualin'e bana hangi amaçla yalan söyledin seni kobold diye bağırdı. Ey İrlandalıların kralı, bu bir yalan değil diye karşılık verdi Çuçualin. Çatpat usta bu sabah öğrencilerine olumlu bir alamet işaret etti. Bunu Emae'nin güneyindeyken duydum ve sonra sana geldim. Gün gerçekten de uygun dedi Çatpat. Bugün kendilerine kalkan ve mızrak sağlayanlar kesinlikle şan ve şöhret hasat edecekler. Ancak ömürleri kısa olacak. Muhteşem dedi Çuçualin. Şöhret sahibi olduğum takdirde bu dünyada sadece bir günlüğüne bile bulunmaktan memnuniyet duyacağım. Çuvalinge'nin sığır soygunu hikayesinin Orta Çağ İrlanda'sında yaşayan anlatıcısı, savaşçı Fiachu'ya ileride şanlı bir kahramana dönüşecek Çuçualin'in gençliğinde silahlarını nasıl edindiğini bu sözlerle anlattırıyordu. Günümüzde kimse böyle bir metni tarihsel koşulların gerçekçi bir tasviri olarak okumasa bile Hristiyanlık öncesi İrlanda dini ve dolayısıyla Druidler hakkında Hristiyanlık öncesi İrlanda'nın bir resmini çizmek isteyenler, Orta Çağ'a ait Latince kaynaklara ve halk edebiyatına sık sık başvurmaktadır. Ancak bu yöntemin ön koşulları nelerdir ve bugün bunu yapmanın anlamı nedir? Bu soruyu cevaplayabilmek için öncelikle İrlanda'nın erken ve yüksek Orta Çağ tarihini ve kaynaklarımızın özelliklerini ele almalıyız. İrlanda hiçbir zaman Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olmamasına rağmen İrlandalılar daha antik çağda bile ticaret yoluyla Hristiyanlıkla temasa geçmişlerdi. İsmiyle ilişkilendirilen Armagh Piskoposluğu'nun güç kazanmasından sonra İrlanda'nın ulusal azizine dönüştürülen Aziz Patrick'in misyonerlik faaliyetleri muhtemelen 5. yüzyıla denk düşüyordu. Özellikle 6. yüzyılda Batı Avrupa'da keşişliğin önem kazanmasından sonra İrlanda'da belli başlı manastırların ekonomik ve kültürel merkezlere dönüştüğü giderek gelişen bir manastır kültürü ortaya çıkmıştı. Kısa sürede çok sayıda manastırın kurulması ve bunların toplumun yönetici sınıfıyla olan yakın ilişkileri yerini Hristiyan dinine terk etmesinin ardından eski dinin varlığının Orta Çağ'ın başlarında hızlı bir şekilde sona erdiğini ortaya koymaktadır. Bazı İrlandalı manastır kurucularının 6. yüzyıldan itibaren İrlanda dışında özellikle İskoçya, İngiltere ve Anakara'da yürüttüğü yoğun misyonerlik faaliyetleri de bu görüşü destekler niteliktedir. Manastırlarda Latince kökenli bir yazı kültürünün gelişmesi de Hristiyanlaşmada önemli bir rol oynadı. Bu yazı kültürüne Druidler hakkında İrlanda dilinde yazılmış en eski bilgileri de borçluyuz. Pagan tanrılar, kültleri ve rahipleri hakkında somut bilgiler veren Latince ve İrlandaca metinler incelendiğinde, ilk olarak bunların pek az bir kısmının misyonerlik döneminden kaldığı tespit edilir. Bunların önemli bir kısmı, Hristiyanlığın birkaç yüzyıllık bir geçmişe bakabildiği bir dönemde kaleme alınmış ya da en azından yazıya dökülmüştür. Bundan dolayı akla gelen ilk soru, bu kadar geç bir dönemde paganlık hakkında dikkate alınabilir doğru bilgilerin hala mevcut olup olmadığıdır. Hristiyan tasavvurlarının ve kurumlarının açıkça kanıtlanmış sayısız anakronizmi ve yansıması göz önüne alındığında bu durumun oldukça şüpheli olduğu kabul edilmelidir. Ancak eski dinin bazı özelliklerinin Orta Çağ'ın başlarına ve ortalarına kadar hatırlanmış olduğunu kabul etsek bile bu elimizdeki metinlerin aslında onlara atıfta bulunduğu anlamına gelmez. Uzun zamandır verili kabul edilen ve bugün giderek daha fazla sorgulanan da tam olarak bu ön koşuldur. Örneğin son zamanlardaki anlatı araştırmalarına göre Orta Çağ İrlanda edebiyatı birkaç 10 yıl önce varsayıldığından çok daha az ölçüde sözlü geleneklere dayanır. Aksi yönlü olarak da Hristiyan Latin bilgeliğinin etkisine, romantik süreklilik teorileri ve abartılı milliyetçilik duyguları nedeniyle gerçekte olduğundan çok daha yüksek bir değer biçilmiştir. Bunun dışında günümüzde pagan diniyle ilgili yapılan araştırmaların tarafsız bir bilimsel ilgiden kaynaklanmaktan çok uzak olduğu, aksine bunların konuyla ilgili edebi eserlerin yazımını, basımını ve dağıtımını himaye eden, dini ve dünyevi efendiler tarafından mülkiyet ve iktidar iddialarını meşrulaştırmakta kullanıldığı kabul edilmektedir. Bunun druidlerle ilgili haberler için ne anlama geldiğini anlamak üzere kronolojik sırayla birkaç somut örneği ele almak en iyisidir. Bütün bunların yaşandığı günlerde söz konusu ülkede bir kral, zalim, pagan ve barbar bir büyük kral, İrlandalıların krallığının başkenti Tara'da hüküm sürüyordu. Bu büyük kralın adı Niall'ın oğlu Loigare'ydi. Ve adadaki kral sülalelerinin neredeyse tümünün atasıydı. Etrafında bilge adamlar, büyücüler, kahinler ve bütün karanlık sanatların mucitleri vardı. ve bunların pagan kâfirlikleri sayesinde olacak her şeyi önceden söyleyebiliyordu. İrlandalı din adamı Muirchu, Aziz Patrick'in Latince biyografisinde efsaneye göre 670 civarında Tara yakınlarındaki Slane Tepesi'nde ilk Paskalya şenliği ateşinin yakılmasıyla İrlanda'daki misyonerlik faaliyetlerinin başlamasını bu şekilde tasvir ediyordu. Druidlerin İrlanca'da Druid, çoğul Druid, Druide ve Druidi, Latince Magus, çoğul Magi kelimesiyle tanımlanması, tüm Latince hagiografide olduğu gibi Muirchu içinde karakteristik bir özelliktir. Eskiden Perslerin özel bir rahip zümresini tanımlamakta kullanılan bu kavram, Yunanlarda kült görevlisi, din adamı, filozof, alamet yorumcusu, büyücü karışımı bir kişiyi, ancak negatif anlamda da bir yan kesici ve üçkağıtçıyı tarif ediyordu. Bundan dolayı kısmen Helenistik Yahudiliğin aktarımıyla Yunan geleneğinin etkisi altında bulunan erken dönem Hristiyan edebiyatında geçen Magoi, Magi de bir ölçüde çift anlamlı bir yapıya sahipti. Hristiyan yazarlar özel gizli bilgilere ve sıra dışı becerilere sahip olmayı takdir ederken, pagan tanrı kültüne ve kafirce sihirbazlık sanatına olan yakınlıkları nedeniyle magları şiddetle eleştiriyorlardı. Bu çift anlam bir yandan doğudan gelen magların, yıldız bilimcilerin, yeni doğan İsa'ya tapındığı, Matta 2:1-12, öte yandan Pavlus'un Kıbrıs'ın Vaf kentine yaptığı ilk misyonerlik gezisi sırasında, Bar Jesus adında bir büyücü ve sahte peygamberle karşılaştığı, Elçilerin İşleri 13:4-13 pasajlarda yeni ahitte karşımıza çıkar. Hristiyanlık öncesi İrlanda dininin 7. yüzyılda geride hiçbir iz bırakmadan yok olmadığı, günümüzde Aziz Patrick'in 1. Sinodu olarak bilinen bir kilise belgesinde de görülmektedir. Bu sinod, kilisenin putperestlerden maddi destek almasını yasaklamakla kalmaz, aynı zamanda bir pagan rahibin, At Arus Pijam önünde putperestler gibi, daha gentilium, yemin etme suçunun cezasını da belirler. Yine de Muirchu'nun Aziz Patrick'in Kral Loigare'nin magları, druidleriyle karşılaşması hakkındaki anlatımının, Musa ile Harun'un Firavun'un sihirbazlarıyla yüzleşmesine dair Tevrat'taki anlatımdan, Çıkış 7, etkilenmiş olduğu göz ardı edilemez. Ayrıca Havari Petrus'un büyücülük yapan Simon Magus'la Elçilerin İşleri 8:9-24 çalışmasının stilize edilerek ve hayal gücüyle süslenerek kullanıldığı da söylenebilir. Hristiyanlık öncesi İrlanda druidlerinin Greco-Roman ve kutsal kitap anlatımlarındaki maglarla kıyaslanmasına yeni ahitte yer alan bir mektubun kenarına eski İrlanda dilinde elle yazılmış bir kenar notunda da rastlıyoruz. Bu notta Firavun'un Janes ve Jambres isimlerini taşıyan iki büyücüsü, Musa ile kavga eden iki Mısırlı druid olarak anılır. İrlanda'da druidlerin genellikle İncil'de ve apokrif yazılarda karşılaşılan edebi figürlerden örnek alınarak tasvir edildiği gerçeği, birçok hikayeden bilinen baş druid Mogruid kimliğinde de karşımıza çıkıyor. İrlanda halk geleneğine göre Mogruid, Elçilerin işlerinden 8:9-24 tanınan Simon Magus'un öğrencisi olmuş, ardından Kral Herod'un hizmetine girmiş ve bu sıfatla vaftizci Yahya'nın başını kesmişti. Bir artık yıl olan 1096'da vaftizci Yahya bayramı cuma gününe denk geldiği ve İrlanda'yı bir salgın hastalık kasıp kavurduğu için kilise, halkın kapıldığı büyük korku karşısında Tanrı'nın gazabını, vaftizci Yahya'nın başını kesen caninin hemşerilerinden uzak tutmak için oruç tutmayı ve kefaret duaları etmeyi teşvik etmek zorunda kaldı. Druidlerin İncil'de ve apokrif metinlerde yer alan örneklere göre edebi bir şekilde stilize edilmesi genellikle her bir anlatımın kaynak değerinin kesin olarak tespit edilememesini de beraberinde getirmektedir. Örneğin Muirchu'nun anlatımına göre Kral Loigare, Aziz Patrick'in druidlerle karşılaşmasından sonra her iki taraftan da kitaplarını suya atmalarını ve zarar görmemeleri için dua etmelerini istemişti. Muirchu'nun anlatımının tüm edebi stilizasyonuna bakılmaksızın güvenilirliği hedeflediği varsayıldığı takdirde, bu bölüm Latince yazı kültürünün Hristiyanlık öncesi İrlanda üzerindeki etkisinin değerli bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ancak konu daha soğukkanlı bir şekilde ele alındığında, fantastik karşılaşmalarla dolu bu tasvirin kelimenin günümüzdeki anlamıyla gerçekçi bir etkiyi hedeflemiş olup olmadığı tartışılabilir. Muirchu'nun tasviri, muhtemelen eğitici ve öğretici niyetler taşıdığından, anlatımında tarihsel gerçekliği bazı edebi geleneklere ve okurlarının beklentilerine uydurması muhtemeldi. Hristiyanlıkta kutsal metinlerin kullanımı İrlanda'da mevcut olmayan bazı tarihsel koşullara dayandığından, Druidlerin kitaplarının Aziz Patrick İncil'ine yapılan edebi bir benzetme olma ihtimali oldukça yüksekti. Druidleri Hristiyan din adamlarının negatif bir yansıması olarak gösterme eğilimi, İrlanda edebiyatının başka yerlerinde de, örneğin Druidlerin Hristiyan vaftizine açık bir benzetme olarak yeni doğan bebekleri şeytani bir suyla kutsayarak isim verme törenleri düzenlemeleri anlatımlarında da karşımıza çıkıyor. Druidler ve dinleri hakkında belirli bir bilginin tarihsel belleğe mi, edebi stilizasyona mı, yoksa pagan geçmişindeki Hristiyan koşullarının olumsuz yansımasına mı dayandığına karar vermek her zaman kolay ve güvenli değildir. Bu, örneğin Muirchus'un çağdaşı Hagiograf Tirecha'nın, Kral Loigere'nin Aziz Patrick'e söylettiği şu sözlerde görülmektedir. Babam Nial iman etmeme izin vermedi. Aksine savaşa giden erkekler gibi Tara tepelerine gömülmeme, çünkü paganlar mezarlarında tam teçhizatlı ve kullanılmaya hazır silahlarla yatarlar. Erdate gününe kadar birlikte göz göze yatmamıza. Druidler kıyamet gününü böyle adlandırıyordu, karar verdi. Bir Hristiyan cenazesinde ölünün yanına silahlarını da koymak kesinlikle yasak olduğu için burada paganların silahlarıyla birlikte gömülmesine yapılan atıf belki de sadece edebi anlamda yapılan bir yansıtma olabilir. Öte yandan Hristiyanlık öncesi Keltlerinde kılıç ve mızrakla birlikte gömülmek o kadar yaygın bir gelenekti ki pasaj bu geleneğin varlığını sürdürdüğüne, en azından hatıralarda yaşamaya devam ettiğine dair bir işaret olarak kabul edilebilir. Buna karşın Tirecha'nın druidlerinin de bir kıyamet günü tasavvuruna sahip olduğunu, hatta bunun ne anlama geldiği tam olarak anlaşılamamakla birlikte İrlanda dilindeki karşılığını dahi vermesini yorumlamak daha güçtür. Bir yandan druidlerin kutsal kitapları söyleminde olduğu gibi, burada da Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların kıyamet günü tasavvurunun, Hristiyanlık öncesi İrlanda'da mevcut olmayan spesifik tarihsel gerçeklikler üzerinde yükseldiğini, bundan dolayı da Hristiyan hagiografın tarihsel gerçeklikte karşılığı olmayan edebi bir benzetme yaptığı söylenebilir. Öte yandan kıyamet günüyle burada dünyanın sonu, yani Hristiyanlık öncesi İrlandalılarda ve Kelt halklarındaki eskatolojik bir tasavvur da ifade edilmek istenmiş olabilir. Bundan bağımsız olarak Orta Çağ İskandinavyası'nda Hristiyanlık öncesi dinin Hristiyanlaşmadan hemen önceki son evrede Hristiyanlık tarafından nasıl değiştirildiğini ve etkilendiğini sık sık gözlemleyebiliyoruz. İrlandalıların geç antik çağdan bu yana Hristiyanlarla sık sık temas kurmalarından, Aziz Patrick'in gençliğinde korsanlar tarafından Romalılaşmış Britanya'dan İrlanda'ya kaçırılan Hristiyan bir diyakonun oğlu olması gibi ötürü, Hristiyanlaşmadan hemen önceki dönemde İrlanda'daki druidlerin belli düşünce ve kurumlarının Hristiyanlığın etkisi altında kaldığı varsayılabilir. Halk dilinde yazılmış İrlandaca edebi eserlerin artmasıyla birlikte 8. yüzyıldan itibaren druidlere yerli İrlandaca isimleriyle tesadüf ediyoruz. Ancak bu metinlerin yorumunu yine de kolaylaştırmıyor. Bunun bir örneği muhtemelen 9. yüzyılda bugün kaybolmuş Latince aslından İrlandaca'ya çevrilmiş Azize Birgit'in hayat hikayesidir. Bu hikayede bir soylunun ve bir köle kadının kızı olarak, kölenin sahibi olan bir druidin evinde dünyaya gelen ve sonra annesiyle birlikte Batı İrlanda'daki Connacht'a götürülen Azize'nin hayatı tasvir edilir. Druid, köle kadın ve çocuğu eskiden Loch Meskae'de yaşıyordu. Aynı yerde druidin annesinin kardeşi ve bir Hristiyan adam da bulunuyordu. Gece yarısı druid yıldızları gözlemlerken köle kadının ve kızının bulunduğu evden bir ateş sütununun yükseldiğini gördü. Bunun üzerine annesinin kardeşini uyandırdı. Adam da aynı şeyi gördü ve kızın bir azize olduğunu söyledi. Burada da edebi stilizasyon nedeniyle Tevrat'ın çıkış bölümündeki ateş sütunu anlatımı, druidin bir müneccim olarak tasvir edilmesi, druidlerin antik maglarla bir tutulmasına dayanıyor olmalıdır. Ancak bu konuda elde belge bulunmamasına rağmen İrlandalı druidlerin de astronomi konularında bilgi sahibi olabileceği elbette ki kuvvetle muhtemeldir. Bununla birlikte yukarıdaki bilginin dinler tarihine ait bir kaynak olarak kabul edilmesi veya edilmemesi pek de fark etmiyor çünkü bu kadar genel bir ifade mevcut bilgimizi arttırmaz. En iyi ihtimalle sadece onaylar. Aslında bu Orta Çağ'da druidlere yapılan atıfların büyük çoğunluğuyla ilgili bir sorundur. Zira bunlar genellikle son derece geneldir ve bireysel el yazısı gibi bir özelliği dahi ortaya koymazlar. Ancak bu kaynaklardan biri gerçekten de farklı ve özel bir yapıya sahip olduğu takdirde nasıl yorumlanacağına ve sınıflandırılacağına dair elimizde kıyaslayacağımız bir bilgi olmadığı için çoğu zaman mahcup duruma düşeriz. Elimizde 10. yüzyılın erken dönemine ait İrlanda hukuk ve şiir diline ait eski ve kullanılmayan kelimelerle birlikte bir dizi yer ve kişi ismini de ele alan bir etimolojik sözlük bulunuyor. Yazarı olduğu iddia edilen Güney İrlandalı Piskopos ve Munster Kralı Cormac MacGlaine'in adına istinaden sözlük günümüzde Sanak Cormaic, Cormac'ın fısıltısı olarak bilinmektedir. Bu sözlükte Imbas Forosna anahtar kelimesiyle Hristiyanlık öncesi şairlerin fili tarafından uygulanan bir kahinlik tarif edilir. Buna göre şair bir domuzun, bir köpeğin veya bir kedinin çiğ etini çiğniyor, büyülü bir söz söylüyor ve bir dua eşliğinde eti tanrılara adıyordu. Sonra da yanaklarını avuçlarının arasına alarak uyumaya gidiyordu. Görmek istediği şey de rüyasında ona gösteriliyordu. İlk bakışta bu ayrıntılı ve gerçekçi açıklama, kabul edilebilir bir edebi kaynağın yokluğunda ilgi çekici gibi görünüyorsa da, keltoloji araştırmalarına başvurduğumuz zaman imbas kelimesinin İrlandaca basla uzaktan yakından ilgisinin olmadığını, imp ve fios'tan oluşan bu kelimenin aslında büyük bilgi gibi bir anlam taşıdığını öğreniriz. Metnimiz bu tür kahinliğin Aziz Patrick tarafından yasaklandığını belirttiği için, Cormac zamanında yani yaklaşık 400 yıl sonra bu bilgiden geriye ne kalmış olabileceğini de sorgulamak gerekir. Son olarak bir kez daha bu başlığın girişinde de sözü edilen Colin'in sığır soygunu hikayesine geri dönelim. Bu aslında Ulster döngüsü olarak bilinen bir grup hikayenin içinden bir tanesidir. İçerik ve konu olarak birbirlerine benzeyen bu hikayeler İrlanda geleneklerine göre konularını İsa'nın doğduğu yıllarda yaşanan olaylardan almıştır. Ancak elimizdeki formlar bize bunların muhtemelen 8. ila 12. yüzyıllardan kalmış olabileceğini söylüyor. Hikayeler isimlerini Kuzey İrlanda'da yaşayan ve Ulaid, İngilizce formuyla Ulster olarak anılan sakinlerinden alıyordu. Bunlar aynı zamanda hikayeleri de anlatan kişilerdir. Hikayenin başlıca kahramanları arasında genç Chuchulainn, Kral John Chobor, Mac Nessa ile onun babası ve danışmanı olan Druid Cathbad yer alıyordu. Bu döngünün en uzun, önemli ve aynı zamanda tanınmış hikayesi, yukarıda da anılan Clain'in sığır soygunu hikayesidir. Burada alıntılanmış en eski versiyonuysa Karanlık İneğin Kitabı isimli 12. yüzyıldan kalma bir el yazması içinde günümüze ulaşmıştır. Bugünkü okurun bu metinden neler alacağı, büyük ölçüde konu hakkında sahip olduğu bilgilere ve yorumlama merakına bağlıdır. Poseidonius'un Keltler hakkında anlattıklarına benzeyen şeyler arayan biri, şöhret sahibi olmaya verilen büyük değerde Hristiyanlık öncesi Kelt toplumunun temel bir özelliğinin ifadesini görecektir. Karşılaştırmalı Hint-Avrupa dil bilimiyle ilgilenenler, eski Yunan ve eski Hint edebiyatında şöhrete verilen değeri hatırlayacak, İrlandaca clue kelimesini Yunanca kleos ve eski Hintçe sravas kelimeleriyle karşılaştırarak Hint-Avrupa toplumunun temel bir özelliğini görecektir. Ancak çıkış noktası olarak modern etnolojiyi ele alanlar, modern Akdeniz ve Ön Asya toplumlarının kültürlerindeki honor, şeref ve shame, utanç kelimelerini kıyaslayacak, ancak klasik filologlar ve karşılaştırmalı dil bilimciler muhtemelen Aşil'in ezeli şöhretini ve kısa hayatını hatırlayacak ve bu anlamda edebi bir bağlantı ihtimalini göz önünde tutacaktır. Druid Cathbad'la ilgili metnimizdeki verilerde dikkati çeken başka bir şey bulunmuyor. Antik yazarların Druid tasvirlerinden yola çıkanlar Cathbad ve John Chobor arasındaki baba-oğul ilişkisinde Druid Divigiasus'un çocuklarını düşünecek ve bu pasajı belki de Druidler arasında evlenme yasağının olmadığına dair daha bir kanıt olarak değerlendirecektir. Ancak Orta Çağ'ın din, kültür ve sosyal tarihi üzerinde çalışanlar zaten başka bir şeyin beklenmesinin mümkün olmadığını söyleyecektir. O dönemde Hristiyan ruhban sınıfında da evlenme yasağı olmadığı için burada yapılan belki de sadece dönemin uygulamalarının Hristiyan öncesi geçmişe yansıtılmasından ibaretti. Ayrıca Cathbad'ın 100 öğrencinin hocası olarak tasvir edilmesi insanın aklına ister istemez Sezar'ın Druidlerin yanında kısmen kendi istekleriyle, kısmen de kendi ebeveynlerinin isteğiyle öğrenim görmeye giden çok sayıda multi öğrenciyi akla getiriyordu. Ancak yüksek orta çağ dil kullanımını göz önünde bulunduran bir kimse, İrlandaca metinde İrlanda druidlerinin belki de Hristiyanlar tarafından antik maglarla eşitlendiği ve faaliyetlerinin kendi spesifik Hristiyan bakış açısıyla öğrenilebilir kara büyü olarak değerlendirildiği itirazında bulunabilir. Her halükarda Aziz Patrick'in bilinen eski, muhtemelen 900 yılı civarında kaleme alınmış ve bugün Vitra Tripartita olarak bilinen İrlandaca biyografisi, kafirlikle druid sanatından aynı anlamda söz ediyordu. Dolayısıyla bu kelime belki de büyücülükten başka bir şey ifade etmiyordu. Aynı çekinceler İrlanda druidlerinin hayırlı olan ve olmayan günleri tespit etmesi konusunda da geçerlidir. Antik Anakara kültürünü göz önünde bulunduran bir kimse bu esnada ister istemez Galya'daki Coligny takvimini hatırlayacaktır. Bu takvimde M-A-T ve Anmat olarak işaretlenmiş aylar, Galce Mat uğurlu ve Anfat uğursuz kelimeleriyle ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte daha fazla araştırma yapan ve daha derinlere inen biri, diğer sayısız kültürde de kaçınılmaz olarak benzer gelenek ve fikirlerle karşılaşır. Öyle ki salt yapısal bir çakışma varsayımı en azından tarihsel süreklilik açıklaması kadar makul görünür. Bunun ötesinde hayırlı olan ve olmayan günlerin tespitinin, Almanca Tesniye 18.10'un Luther tarafından tercümesinin yapılmasına kadar klasik antik çağın mirası olarak Orta Çağ Hristiyanlığında da temsil edildiğine işaret edilebilir. Hayırlı günlerin tespit edilmesi ne kadar Augustinus gibi bir din büyüğü tarafından lanetlenmişse de, sonradan 1145 yılında ilan edilen Decretum Gratiani bunun yapılmasına izin vermiş, böylece Orta Çağ'ın geç dönemlerinde ve Yeni Çağ'ın başlarında birçok halk takviminde yer almıştı. Acaba İrlandaca metnimizin kimliği bilinmeyen yazarı, hayırlı günlerin tespit edilmesiyle Druid'i sadece o günlerde de tartışma konusu olduğu için mi ilişkilendirmişti? Belki de burada alamet olarak tercüme edilen İrlandaca sen kelimesinin tıpkı Galce Suin, büyük kelimesi gibi Orta Çağ'ın başlarında Latince signum, alamet kelimesinden ödünç alınması bir tesadüf olmaktan çıkar. Kısacası Orta Çağ'a ait İrlandaca metinlerden Druidler hakkında edinilebilecek her bilginin arkasında mutlaka bir soru işareti vardır. Ayrıca yapılan bazı yorumların diğerlerine göre daha mantıklı ve kabul edilebilir görünmesinin tek sebebi, genel olarak kabul gören klişeler ve ön yargılarla örtüşmesidir. Buna bağlı olarak Ulster döngüsünde yer alan hikayeler, özellikle popüler bilime ait tasvirlerde, Hristiyanlık öncesi İrlanda kültürünün ya da genel olarak Kelt kültürünün görselleştirilmesinde kullanılır. Bunun nedenlerinden biri, daha kısa süre öncesine kadar içkili şölenler, ikili kavgalar ve savaş arabası yarışları hakkındaki tasvirlerin, milattan sonraki ilk yılların İrlanda toplumunun ve kültürünün gerçek bir yansıması olarak görülmesiydi. Bu görüş günümüzde oldukça geçerli nedenlerden ötürü terk edildi ve artık bu hikayelerin kökeninin yüksek ortaçağ İrlandası olduğu vurgulanıyor. Öte yandan bunun bir başka sebebi, Ulster döngüsünde yer alan hikayelerin ve Coligny'nin sığır soygunu hikayesinin 19. yüzyıldan bu yana İrlanda'da eski İngilizce Beowulf, orta yüksek Almanca Nibelungenlied, Fransızca Chanson de Roland ya da İspanyolca Cantar de Mio Cid'le kıyaslanabilir bir tür milli destana dönüşmesiydi. Bu sayede bu hikayelerle aktarılan Hristiyanlık öncesi İrlanda kültürü bakış açısı, yeniden yazılan çok sayıda hikayede, canlandırmada, popüler okul ve araştırma inceleme kitaplarında, ayrıca resim ve heykellerde yansımasını buldu. Bunun çok bariz bir örneğini Dublin'de O'Connell Caddesi'ndeki ana postanenin gişelerinin bulunduğu salonda yer alan Bronze Chuachulainn heykeli oluşturuyor. Bu heykel 1911 yılında İrlandalı heykeltıraş Oliver Shepherd tarafından yapılmıştı. Ve 1936'dan bu yana konulduğu bu yerde İrlandalıların İngiliz hakimiyetine karşı başlattıkları ve şiddetle bastırılan isyanını temsil ediyor. O zamanlar adı Sackville olan caddede bulunan bu postanede İrlanda milliyetçileri 1916 yılında Paskalya Bayramı'nın kutlandığı pazar günü İrlanda Cumhuriyeti'ni ilan etmiş ve postanede mevzilenerek günler boyu İngilizlere karşı direnmişlerdi. Ardından da teslim olmak zorunda kalmışlardı ve büyük kısmı idam edilmişti. Bu hadiseyi hatırlatması için buraya konulan heykel sadece büyü kullanılarak ele geçirilebilen kahramanı bir kayaya zincirli bir halde idamını dimdik ayakta beklerken göstermektedir. Yani tam da Orta İrlanda hikayesi Aedet John Culain'de, Chuachulainn'in ölümü anlatıldığı gibi. Ancak 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında ezici Britanya Dünya İmparatorluğu'nun karşısında kendi ulusal ve kültürel kimliklerini güvenceye almak isteyen İrlandalılar, neden pagan kralların, kafa avcısı savaşçıların ve büyü yapmayı bilen druidlerin anlatıldığı Ulster döngüsünün hikayelerine geri döndüler? Bunu anlamak için Yeni Çağ'ın başlamasından sonraki druid tarihine geri dönmemiz gerekiyor. Antik Çağ'dan ve İncil'den sonra Hümanizm döneminde Druidler. Hümanizm dönemi, Kelt dil birimini keşfetmesi, arkeolojik anıtları araştırmaya yönelik ilk girişimlerin başlatılması, Yunan ve Roma dönemine ait kelt tasvirlerinin yeniden keşfedilerek eleştirel bir incelemeye tabi tutulması nedeniyle Druid imgemizin tarihi bakımından belirleyici bir öneme sahiptir. Bununla birlikte Eski ve Yeni Ahit'in kutsal yazılarının aynı anda incelenmeye başlanması gibi Yunanların ve Romalıların keltler hakkında yazdıklarının incelenmesi de hiçbir şekilde hedefsiz ve amaçsız bir merakın sonucu değildi. Bu Fransız ve Alman ulusal bilincinin oluşmaya başlaması, Reformasyon ve Karşı Reformasyon arasındaki çatışma, ayrıca 1453'te Konstantinopolis'in ele geçirilmesinden sonra orduları 1529'da Viyana'yı kuşatan Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün Avrupa için oluşturduğu tehdit ile de yakından ilişkiliydi. Bu dönemdeki duruma uygun olarak antik çağdan kalan metinler o günü geçmişe dayanarak meşrulaştırmaya, Galyalıların torunları olarak Fransızları ve Germenlerin torunları olarak Almanları Avrupa halkları arasında ayrıcalıklı bir konuma taşımaya hizmet ediyordu. Hümanist bilginler, Yunanların ve Romalıların keltler hakkında verdikleri bilgilerin son derece yetersiz ve sıklıkla da çelişkili olmasından sık sık şikayet ediyorlardı. Ancak güvenilir tarihsel verilerdeki bu yetersizlik, kombinasyon yeteneğine ve hayal gücüne geniş bir faaliyet alanı sağlıyordu. Örneğin Abensbergli tarihçi Johann Georg Turmeyer ya da daha fazla bilinen Latince ismiyle Johannes Aventinus, 1517-1522 yılları arasında kaleme aldığı ve Bavyera tarihinin 1460 yılına kadar anlatıldığı Annales Ducum Bioride adlı eserinde Druidlerin İmparator Tiberius tarafından konan yasaktan sonra Ren'in sağ kıyısındaki özgür Germen topraklarına sığındıklarını öne sürüyordu. Bu antik kaynaklarda en küçük bir dayanağı olmayan bir spekülasyondu. Keltlerin ve Druidlerin yeni çağın başına kadar Fransızların kendilerini kavrayışlarında pratik olarak bir rol oynamamalarının çeşitli nedenleri vardı. Bunlardan biri hiç şüphesiz Yunanca dilli yazarların Orta Çağ okul sisteminde yok denecek kadar az ele alınması ve bundan ötürü haklarında pek bilgi sahibi olunmamasıydı. Bunlarla ancak 15. yüzyıldan sonra daha yakından ilgilenilecekti. Diğer bir neden, Karolenj döneminden bu yana Latin antik çağına büyük bir değer verilmesi ve Fransa'nın Roma öncesi tarihine duyulan ilginin azalmasıydı. Ancak bu genel ilgisizliğin en önemli nedenlerinden biri, Adem'le Havva'dan başlayarak tufandan sonra yeryüzünün tekrar iskan edilmesine kadar insanlık tarihini ele alan İncil'in, Keltlerden ve Germenlerden tek bir kelimeyle olsun söz etmemesiydi. Bu tatminkar olmayan durum, Dominiken rahibi Giovanni Nanni ya da Latinceleştirilmiş haliyle Johannes Anius tarafından kaleme alınan Commentaria, Super Opera, Diversorum, Auctorum de Antiquibus Logentium, eski dönemler hakkında bilgi veren çeşitli yazarların eserlerine dair yorumlar adlı eserin ilk olarak 1498 yılında yayınlanmasıyla birlikte bir anda değişti. Roma'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Viterbo şehrinde doğan Anius küçük yaşlarda Dominiken tarikatına girdi. 4. Sictius ve 6. Alexander dönemlerinde papalık sarayında eski çağ araştırmacısı ve tarihçi olarak çalıştı. Bir vaiz ve yazar olarak büyük saygı gören Anius yazdığı tarihle ilgili eserinde Tacitus'un kısa bir süre önce yeniden keşfedilen Germania adlı eserinin ayrıca Berossus ve Maneto adlı antik yazarlara ait oldukları iddia edilen sahte eserlerin yardımıyla Romalıların, Yunanların, Keltlerin ve Germenlerin ortak kökeninin Nuh'un oğlu Yafes'e bağlandığını ispatlamaya çalışmıştı. Anius'un ölümünden oldukça uzun bir süre sonra, hümanist Joseph Juctus de Caligier'in sahte olduğu ortaya çıkarttığı bu konstrüksiyonun yardımıyla 16. yüzyılın erken döneminin Fransız yazarları ilk defa içinde yaşadıkları zamanla İncil'de anlatılan insanlığın yaratılışı öyküsü arasında bir köprü kurmayı ve klasik antik çağın Kelt kültürü için eşit haklar talep edebilmeyi başardılar. Anius'un kasıtlı olarak yapılan yanlışlarla dolu kitabında Samotes'in Yafes'in 4. oğlu olduğu belirtiliyor ve Dis'le bir tutuluyordu. Samotes'in oğlu Magus ise Saron'un babasıydı ve Druidler isimlerini onun oğlu Duris'ten almışlardı. Anius, Bard denilen ozanların kökenini ise Druis'in oğullarından biri olan Bardus'a bağlıyordu. Bu az sayıdaki örneğin de ortaya koyduğu üzere Anius çok sayıda kavmi isim babası olarak ortak ataya bağlıyor Böylelikle hem klasik antik çağa hem de İncil'deki örneklere, hatta yaratılış 10'da anılan kavimler tablosuna dayanan bir geleneğin sürdürücüsü oluyordu. Bu arada isim eşitlemeleri ve isim benzerlikleri önemli bir rol oynuyor. Annius ve halefleri, Semnotei kelimesinden uyarlanan Samotes gibi, hümanistlerin okuma hatalarının ve yanlış yazımlarının kurbanı oluyorlardı. İtalyan hümanist Poggio Bracciolini, Sicilyalı Diodoros'un kütüphanesini Latince'ye çevirirken çoğul Saronidas, Drovidas için bir okuma hatası, kelimesini Saron ismine dönüştürmüş ve konuyu içinden çıkılamaz bir hale getirmişti. Bu tür bir yanlış anlamanın en tanınan örneğini Germen kralı ve güya bira yapımının mucidi Gambrivius ismi oluşturmaktadır. Annius bu ismi Tacitus'ta anılan Gambrivii kabile isimlerinden türetmişti. Bugün çok sayıda bira imalathanesinde karşılaşılan Gambrinus ismine ilk defa 1574 yılında Antwerpen'de tesadüf edilmişti. Sezar tarafından dinsel eylemlerin Kelt halkı için ne büyük bir önem taşıdığına dair verilen bilgi 15. yüzyılın geç dönemlerinde Fransa halkına uyarlanmıştı. Ulusal bilince sahip Fransızlar ilerleyen yıllarda Druidlerin sahip olduğu yüksek teoloji seviyesine işaret ediyor ve bu esnada onların Hristiyanlığa olan sözde yakınlıklarını vurgulamayı da ihmal etmiyorlardı. Bu yazarların ilklerinden biri 1532 yılında yayınlanan Les Fleurs des Antiques des Gaules, Çiçekler ve Antik Galler başlıklı eserinde Druidlerle Yunan filozoflarının bir tutulmasına dair antik çağda yapılan vurguyu öne çıkaran Jean Lefebvre idi. Lefebvre'in daha genç bir çağdaşı olan Jean Picard de Tutry, 1556'da yayınlanan De Prisca Celtopia, Antik Keltlere dair 5 kitap başlıklı eserinde sadece felsefenin değil, yazının da, hatta Yunanca ve Latince dillerinin de Hristiyanlık öncesi Roma'da ortaya çıktığını iddia ediyordu. Esasen Paris burjuvazisine mensup olan ve Bologna ve Pavia'da hukuk öğrenimi gördükten sonra Fransa ve Almanya arasında gidip gelen, yukarı İtalya'da bir Fransız olarak ulusal bilincini kazanan Etienne Pasquier de benzer bir vatansever hedefin peşinde koşuyordu. 1549 yılında Paris Üst Mahkemesi'nde avukat olarak çalışmaya başlayan Pasquier, 1560 yılında tarih felsefesi alanında yayınladığı Recherches la France, Fransa hakkında araştırmalar adlı eserinde, Fransızların kültürel bağımsızlığının köklerini o zamana dek olduğu gibi, Franklara ya da onların efsanevi atası Troyalı Francus'a değil, Roma öncesi Keltlerine dayandırıyordu. Pasquier bu bağımsızlığın tüm Fransız halkı tarafından sürekli olarak daha da geliştirildiğini ortaya koyarken, aslında çeşitli sosyal sınıfların özel çıkarlarının, her şeyden önce Katoliklerle Protestanlar arasındaki rekabetin ulusal çıkarların önüne geçmemesi gerektiğini ispatlamaya çalışıyordu. Avukat ve şair Etienne Forsadel, 1579'da yayınlanan De Gaulorum Imperio et Philosophia Libri Septem, Fransız Devleti ve Felsefesi 7. Kitap başlıklı eserinde Druidlere dair antik çağda verilen referansları tartıştı. Onu 1858 yılında yayınlanan Historia de l'Estat Repubblica des Druidis, Druid Devleti ve Cumhuriyet Tarihi adlı eserinde Tufandan İsa'nın doğumuna kadar Fransa'nın tarihini ele alan ilahiyatçı ve tarihçi Noel Talipiet izledi. O dönemde yazılan eserlerin Hristiyanlık propagandası yapma ve dini savunma eğilimleri çok yönlü bir bilgin olan Gallien ve Postel'in eserinde de açık bir şekilde görülebiliyordu. Postel eserinde Roma öncesi Keltlerin, elçilerin işlerinde de anılan isimsiz tanrı kültüne sahip olduklarını öne sürerek, Druidlerin kanlı ve acımasız kurban törenlerine dair antik çağda yapılan ithamları, Romalıların ve hatta İsrail halkının törenlerine benzetiyor ve göreceleştirmeye çalışıyordu. Gerçekte bir Friz olan ve Poitiers Üniversitesi'nde hukuk profesörlüğü yapan François Maynard, 1615 yılında yayınladığı Druidlerin öksü otu kullanımına dair başlıklı makalesinde, Plinius'un meşhur pasajına atıfta bulunarak öksü otu dalının hukuk sembolü olarak kullanıldığını belirtiyordu. Druidlerin antik filozoflar üzerindeki zamansal üstünlüğü hakkındaki abartılı görüşler hiçbir şekilde Fransız yazarlara özel değildi. Çünkü bunlar tarihçi John Bale tarafından 1550 yılında yayınlanan Büyük Britanyalı Ünlü Yazarlar dizini örneğinde de görüleceği üzere aynı şüpheli kaynaklara dayanmak suretiyle İngiliz hümanistleri tarafından dile getiriliyordu. Druidler ayrıca eski çağ araştırmacısı William Camden'in 1586 yılında yayınlanan büyük boy topografik ve tarihi eseri Britanya'da ayrıntılı olarak ele alınıyor ve onurlandırılıyordu. Ancak Camden kitabın sonraki baskılarında Druidler hakkındaki görüşlerinde değişiklikler yapmıştı. Genel olarak hümanistler, Kelt dininin Hristiyanlığa sözde yakınlığının en iyi şekilde Keltlerin Nuh'un oğlu Yafes'ten gelmesiyle, yani kökenlerinin atalarının eski ahit dinindeki kökenleriyle açıklanabileceğini varsaydılar. Ancak kutsal kitapta yer alan tasavvurları aktarmanın başka yolları da vardı. Ve bu nedenle tarihçi Sebastian Ruillard, 1609'da yayınlanan Charles Katedrali'nin Tarihi adlı eserinde Luca'nın sözünü ettiği Kelt tanrısı Theotates'in gerçekte Mısır tanrısı Thoth'la özdeş olduğunu, ancak bunun gerçekte kutsal kitaptaki Musa'dan başkası olmadığını ispatlamaya çalıştı. Buna karşın bir başka teori, 1646 yılında yayınlanan Geographica Sacra, Kutsal Coğrafya adlı eserinde denizci ve tüccar olarak bilinen Fenikelileri şark kültürünün taşıyıcısı olarak tanıtan, birçok Keltçe ve Germence kelimeyi tekrar tekrar Semitik köklere bağlamaya çalışan Samuel Bocard tarafından temsil ediliyordu. Bu teoriler ilk kez 1676 yılında yayınlanan son derece etkili eseri Britannia Antiquia Illustrata'da resimlerle eski Britanya, Fenikelileri tarih öncesi Avrupa ile Ön Asya arasında bir köprü olarak tasvir eden İngiliz eski çağ araştırmacısı Aylet Sames tarafından ele alınıyordu. Bu bağlamda özellikle Bizanslı filozof Georgios Gemitos Platon'un ardından Marsilio Ficino ve Giovanni Pico de Mirandola isimli İtalyan hümanist ve filozoflar tarafından dile getirilen ve kutsal kitap haricinde bir tanrı inancının varlığına işaret eden spekülasyonlar da önemli bir rol oynuyordu. Yazarların büyük kısmı kutsal kitap haricindeki tanrı inancını eski İran'da bir din kuran Zerdüşt'le ya da daha antik çağda bile eski Mısır tanrısı Thoth'la bir tutulan ve 17. yüzyılın başlarına kadar çok eski devirden kaldıklarına inanılan, ancak gerçekte Helenistik dönemde kaleme alınmış bir dizi felsefe, astroloji, büyü ve simya eserinin yazarı olduğu kabul edilen, üç kere büyük Hermes ile başlatıyorlardı. Zerdüşt'le Hermes Trismegistos kaynaklı bu bilginin Pisagor ve Platon tarafından aktarıldığını söylüyor, Druidleri de var olduğu iddia edilen Pisagor bağlantısı ve Hermes-Merkür Theotates-Thoth aynılaştırması üzerinden bu saygın geleneğe bağlıyorlardı. 16. ve 17. yüzyıllarda neredeyse hiç dikkate alınmayan bir şey ise günümüzde İrlandalıların, İskoçların, Gallerlilerin ve Bretonların Kelt kökenli olduklarına duyulan inançtı. Daha ziyade Orta Çağ'da olduğu gibi bu halkların kıta Avrupa'sındaki komşularından farksız olarak Antik Çağ'da ya da Kutsal Kitap döneminde yaşayan halklara yakınlığından söz ediyorlardı. Gerçi Galler ve Norman soylularının soyundan gelen yazar Giraldus Cambrensis, 12. yüzyılın sonlarına doğru Galler hakkında kaleme aldığı eserinde Galler dilinin kökeninin eski Britanya dili olduğunu yazmıştı, ancak Galce ve İrlandaca pek çok kelimenin antik kaynaklardan bilinen Keltçe kelimeleri olan bariz benzerliği önceleri dikkate alınmamıştı. İlk olarak 1582 yılında İskoç tarihçi George Bushnan, İskoçya Tarihi adlı eserinde ada Keltleri ile kıta Keltlerinin o zamanlar henüz Keltçe olarak tanımlanmayan dilleri arasındaki benzerliğe dikkat çekmişti. Fransız arkeolog Jean Gunebald, Dijon yakınlarındaki eski bir Roma yolunda 1598 gibi erken bir tarihte Shindonax adlı bir druidin mezarı bulunduğunu iddia etmiş ve araştırmalarının sonuçlarını 1623 yılında Dijonluların, Keltlerin ve druidlerin prensi Shindonax'ın antik mezarının uyanışı başlığıyla, aynı zamanda tarih öncesi Keltlerin cenaze törenleri hakkında da bilgiler veren bir kitap yayınlamışsa da, arkeolojik buluntular ve anıtlar o dönemde ikincil öneme sahip bir rol oynuyordu. Genel olarak hümanistler, druidler hakkında yaptıkları tasvirlerin neredeyse sadece Yunanların ve Romalıların verdiği bilgilere dayandırıyor, antik yazıtların, arkeolojik buluntuların veya anıtların tamamlayıcı bilgilerine ancak istisnai olarak itibar ediyorlardı. Bu yaklaşım Elias Schede'nin 1648'de yayınlanan Germen Tanrıları hakkında kitabının 24. bölümündeki druidler hakkında verilen ayrıntılı bilgilerin sadece Yunan ve Romalı yazarlardan alıntılara dayandırılmasında açık bir şekilde görülmektedir. Yunan ve Romalı yazarların verdiği bilgiler, tarihçi ve doğal hukuk felsefecisi Samuel von Poendorf'un ağabeyi ve Esaias ve von Poendorf'un Jena Üniversitesi'nde 1650 yılında kabul edilen Druidlere dair başlıklı doktora tezinin de temelini oluşturuyordu. Nihayet 17. yüzyılın sonlarında ve 18. yüzyıl boyunca arkeolojik kalıntıların antik yazıların görselleştirilmesine değil, Orta ve Kuzey Avrupa'nın yazı kullanılmayan eski tarihinin aydınlatılmasına bağımsız bir katkı sağlayabilecekleri düşüncesi giderek daha fazla kabul edilmeye başlandı. Bununla birlikte Roma öncesi döneme ait olduğu zaten bilinen arkeolojik buluntuların kesin, yani genel kabul gören Hristiyan takvimine göre ya da göreceli olarak, yani öncesinde, birlikte ve sonrasında anlamında tarihlendirilemeyeceği gerçeği büyük bir engel olarak ortaya çıktı. 19. yüzyılın ilk yarısında jeoloji araştırmalarının önem kazanmasına kadar dünyanın sadece birkaç bin yaşında olduğuna ve Avrupa'nın ancak tufandan sonra doğudan gelen göçmenler tarafından iskan edildiğine inanıldığı için 18. ve 19. yüzyıllarda yaşamış yazarlar, özellikle Fransa ve Büyük Britanya'da bulunan taş, bronz ve demir çağlarına ait anıtların ayrım gözetmeksizin antik kaynaklarda söze edilen Keltlere ait olduklarını düşünüyorlardı. Bakışlarımızı yazarların eserlerine çevirmeden önce, Druidlerin Avrupa Yeni Çağı'nın görsel sanatlarına ilk kez girdiği 17. yüzyıla bir kez daha göz atalım. Yeni Çağ'a ait en eski tasvirlerden biri, Elias Schkede'nin 1648 yılında yayınlanan ve daha önce söze edilen Dedis Germanis başlıklı kitabının kapağını süslüyordu. Bu tasvirde Kelt rahibi sakallı ve başında yapraklardan oluşan bir taç bulunan, antik çağ tunikalarına benzetilen ve belden bir kuşakla sıkılan bir giysi giymiş, yaşlı bir adam olarak tasvir edilmişti. Sol elinde bir kupa, sağ elinde ise kıvrık bir kurban hançeri bulunuyordu. Hemen karşısında duran uzun giysili rahibinin veya yardımcının sol koltuğunun altında insan kafataslarıyla süslü bir davul göze çarpıyordu ve her bir elinde tokmak olan bir insana ait bacak kemikleri bulunuyordu. Her biri bir meşe ağacının yeşil yapraklarının altında duran bu iki kişinin arasında orman tabanında başsız bir ceset vardı ve ayaklarının dibinde kesik birer insan kafası görülüyordu. Resmin arka planındaysa ceset parçalarıyla dolu açıklık bir alan üzerinde yeşil yapraklı bir meşe ağacının bulunduğu çitle çevrili bir tepe görülüyordu. Kelt dininin karanlık yönünü bu tarihten yaklaşık 30 yıl sonra yayınlanan aynı şekilde daha önce anılmış Aylet Sames'in kitabındaki bir illüstrasyon da görselleştiriyordu. Buna karşın bakır gravürcüsü William Dole'un bu kitap için tasarladığı Druid resmi, Druid'i antik çağdan bu yana filozofluğun alameti olan aşağı sarkan uzun bir sakalla gösteriyordu. Fakat bunun dışında onu Schkede'nin kitabındaki kurban rahibine bağlayan başka hiçbir şey yoktu. Sağ elindeki asa ve sol elindeki açık kitapla, omzundan sallanan matarayla ve kapüşonlu peleriniyle gerçekten de bu gravür için poz veren yeni çağın Hristiyan münzevilerini andırıyordu. Oysa Druid'in elindeki kitap iki bakımdan da anakronik. Çünkü Druidler öğretilerini sadece sözlü olarak aktarmakla kalmıyorlardı. Roma öncesi dönemde de o devirlerde henüz kitap bilinmediği için ellerinde en iyi ihtimalle tomarlar olabilirdi. Ancak bu anakronik bakış açısına rağmen, belki de sayesinde, bu druid tasviri elinde kurban bıçağı ile kurban vermeye hazırlanan o eski rahip tasvirlerine göre uzun vadede çok daha başarılı olacaktı. Günümüzde kapüşonlu pelerin ve asanın, Anglo-Sakson dil bölgesindeki neo-druidler tarafından en fazla tercih edilen aksesuar olmasının nedeni, elbette 1676 yılından kalma bu prototip tasvir değil, 18. ve 19. yüzyıllarda ondan etkilenerek yapılan çok sayıdaki gravür ve resimdir. Taşlar ve yıldızlar, aydınlanma çağında druidler. 17. yüzyılın geç ve 18. yüzyılın erken dönemlerinde druidlere duyulan bilimsel ve arkeolojik ilgi yeni bir ivme kazandı. Bu girişimlerin başında Jesus College'de öğrenim gördükten sonra 1684'ten ölümüne dek Oxford'daki Ashmolean Müzesi'nde çalışan Gallerli dil bilimci, doğa bilimci ve eski çağ araştırmacısı Edward Lutton çalışması bulunuyordu. Çıktığı seyahatlerde bilgin dostlarının ya da yerli çalışanlarının sayesinde topladığı kapsamlı dil bilimsel malzemeyi günümüzde Kelt dili ve kültürü tarihinde bir mihenk taşı olarak görülen, ancak tamamlayamadığı Britanya Arkeolojisi adlı büyük eserinin ilk cildinde 1707 yılında yayınladı. Keltlere özgü kavramının popülerleşmesinde önemli ölçüde katkıda bulunan kişi ise Breton rahibi ve eski çağ araştırmacısı Paul Yves Pezron'du. Pezron, 1703'te yayınladığı Ulusun Antikliği ve Keltlerin Dili adlı kitabında ilk defa Keltçe diye bir dili, İrlandaca, Galce, İskoç Galcesi ve Bretonca'nın öncüsü olarak tanımladı. Druidlerin tahayyül edilmesinde buna bağlı olarak yeni çağda ortaya çıkan perspektif değişikliğini, İrlandalı filozof John Toland'ın Kelt dininin tasvirine dair kaleme aldığı, ancak ilk defa 1726'da yayınlanan eser görselleştirmektedir. Kelt dini ve eğitiminin eleştirel tarihi, Druidler yahut Antik Gallilerin, Britonların, İrlandalıların ve İskoçların rahipleri ve yargıçları. Bu eserde ada keltlerine dair bulgular ilk kez antik yazarların verdiği bilgilerle eşit değerde kabul edilmiş, sadece dilsel bilgiler değil, aynı zamanda Hristiyanlaşma dönemine dair tarihsel bilgiler, modern adetler, gelenekler, halk inançlarının çeşitli unsurları, ayrıca tarihi eserler de bu tasvire dahil edilmiştir. Bu yazı, akılcı yaklaşımları ve Hristiyanlıkla arasına koyduğu eleştirel mesafeyle aydınlanmanın havasını açıkça teneffüs ediyordu. Hatta bazı tezleri şaşırtıcı şekilde moderndi. Toland'ın bir dil bölgesinin coğrafi olarak zıt taraflarda bulunan kenar sahalarının bu dil bölgesinin merkezinde çoktan ölmüş dilsel özelliklerini yer yer muhafaza ettiğine dair gözlemi, Hint-Avrupa dil bölgesinin kenar sahaları olan İrlanda ve Hindistan'da çok sayıda dilsel ve kültürel arkaizmin muhafaza edildiğine dair 20. yüzyılda Antoine Millet ve başkaları tarafından temsil edilen marjinal teoriyi hatırlatmaktadır. Benzer şekilde Toland'ın en eski İrlanda dilinde kaleme alınan edebi eserlerin paganlar tarafından yazılmış ve Hristiyanlaşmadan sonra yalnızca yorumlanmış olduğuna dair görüşü, bu eserlerin birer kaynak olarak çok güvenilir olduğunu düşündüren bazı modern din tarihçilerinin değerlendirmelerini de öncelemektedir. Roma döneminin bazı edebi eserlerinde, örneğin Padua doğumlu tarihçi Livius'un eserleri gibi, Kuzey İtalya'daki Kelt nüfusunun etkisinin görüldüğünü düşünen yakın geçmişin bazı araştırmacıları bile bu deist filozoftan kendilerinin öncüsü olarak söz edebiliyorlardı. Bununla birlikte Toland'ın yaşadığı dönemin anlayışına sahip olduğunu ortaya koyan şey, bugünün bakış açısıyla Orta ve Kuzey Avrupa'nın tarih öncesi taş yapılarıyla Druidler arasındaki bağlantı hakkında yaptığı mesnetsiz spekülasyonlardır. Bu spekülasyonlar arkeolojik buluntuların sistematik olarak kayıt etme ve tanımlama çalışmalarının henüz yeni başladığı zamana ait yetersiz bilgi düzeyini, çalışmasının diğer bölümlerinden çok daha fazla yansıtıyordu. Eski çağ araştırmacısı William Camden, 1594 gibi erken bir dönemde tarih ve doğa bilimi üzerine kaleme aldığı eseri, Britanya'da Latince'ye Druidlerin taşları olarak çevirdiği Galce Cherik Ye Druidon'dan söz ediyordu. Eski çağ araştırmacısı William Camden, 1594 gibi erken bir dönemde tarih ve doğa bilimi üzerine kaleme aldığı eseri Britanya'da Latince'ye Lapides Druidarium, Druidlerin taşları olarak çevirdiği ve Galce Cherik Ye Druidion'dan söz ediyordu. Ancak bugün bildiğimiz üzere Druidion, Galce Druid, cesur, kahraman kelimesinin çoğuluydu ve bu isim eskiden büyük ihtimalle kahramanların taşı gibi bir anlam taşıyordu. İlahiyatçı, kilise politikacısı ve eski çağ araştırmacısı Edmund Gibson ise, Britanya'nın 1695 yılında yayınlanan iki ciltlik İngilizce nüshasında Camden'in tahmininin büyük ihtimalle doğru olduğunu ancak yine de bazı şüpheler içerdiğini yazıyordu. Ayrıca uzak bir geçmişten kalan ve o güne dek haklarında yorum yapılamayan çember biçimli taş yapıların artık Druidlerin tapınakları olduğu düşünüldüğünde, İskoçya'da bu taş çemberlerin Hristiyanlık öncesinden kaldığına inanıldığına ve Cherik Ye Druidion köyünün yakınlarında genel olarak Druidlerin dönemiyle ilişkilendirilen iki Kistaumaen ya da taş çember bulunduğuna dair okurlarının dikkatini çekiyordu. Tarih öncesinden genellikle taş ve bronz çağlarından kalan taş yapılarla Druidler arasında kurulan bu yeni ilişkiden esas olarak Oxford'da gördüğü öğrenimden sonra hayatını özel kişilerin finanse ettiği araştırmalar yaparak geçiren ve günümüzde o dönemin önemli kişilerinin ilgi çekici ve skandallarla dolu kısa biyografilerinin toplandığı, kültür tarihi bakımından önem taşıyan Kısa Hayat Hikayeleri adlı eserin yazarı olarak tanınan İngiliz eski çağ araştırmacısı John Aubrey sorumluydu. Günümüzde yanlış olmasına rağmen hala popüler olan ve Stone Age gibi yapıların Druidler tarafından inşa edildiğini öne süren teoriler, onun döneminde hiç de yaygın değildi. Meşhur mimar Ingio Jones ölümünden sonra 1665 yılında yayınlanan Büyük Britanya'nın en önemli antik eseri Stone Age adlı eserinde Stone Age'in Romalılar tarafından yapıldığını ilan ederken, 1. Karl'la 2. Karl'ın özel doktoru, hekim ve yazar Walter Charlton, 1663 yılında yayınlanan Stone Age, Devlerin Dansı adlı araştırmasında Stone Age'in 9. yüzyılda Danimarka krallarının taç giyme yeri olduğunu ispat etmeye çalışıyordu. Çember biçimli taş yapıların Britanya adalarının dört bir tarafında bulunmasından ötürü, bunların Anglo-Saksonlar, Danlar ya da Romalılar tarafından yapılmasının mümkün olamayacağını düşünen Aubrey, bu yapıların Roma öncesine ait tarih öncesi yapılar olabileceği sonucuna ulaştı. Çemberlerin çevresinde bulunan ve varlığı ispat edilen hendeklerin, yükseltilmiş toprak tabyaların iç kısmında yer almasından dolayı bunların askeri amaçlarla kullanıldığı düşüncesine karşı çıkarak bu yapıların birer kült merkezi olabileceği görüşünü savundu. Benim tahminime göre Druidlerin eski Britanyalıların en önemli rahipleri olmasından dolayı bu yaşlı ve saygıdeğer anıtlar en önemli rahiplerin yani Druidlerin tapınağı olmalıdır. Aubrey, 1692 yılında Aberdeen'de ilahiyat profesörü ve eski çağ araştırmacısı James Garden'a bir mektup yazarak söz konusu taş çemberlerin Druid kökenli olduğuna dair teorisini onaylayıp onaylayamayacağını sordu. Garden verdiği cevapta taş yapılarla Druidler arasındaki ilişkiye dair sözlü anlatılar bulunmadığını, ancak yerel geleneklere göre bunların Hristiyanlık öncesi dönemden kalan tapınaklar olduğunu belirtti. Bununla birlikte bu referansın bin yıldan uzun bir süredir kesintisiz olarak var olan bir hafızanın kanıtı olarak görülebileceği pek şüphelidir. Hümanist Rotterdamlı Erasmus'un arkadaşı ve 1495'te kurulan Aberdeen Üniversitesi'nin ilk rektörü Hector Boche'nin 1526 yılında yayınlanan İskoç Halkının Tarihi adlı eserinde İskoçya'nın tarih öncesi taş çemberlerini ibadet ve kurban yerleri olarak yorumlaması, Garden'in sözüne ettiği anlatıların halk geleneğinden ziyade bu bilgiye dayandığını düşündürebilir. Bu nedenle taş çemberlerle Druidler arasında bir bağlantı olduğuna dair tekrar tekrar öne sürülen iddiaların gerçekte Aubrey'in spekülasyonlarına ve çok sayıda yazışmasına dayandığı da öne sürülebilir. Örneğin Skye adasında doğan ve Galce konuşan yazar Martin Martin, 1703 yılında yayınladığı Batı İskoçya Adaları Tarihi adlı eserinde Lewis adasında bulunan Kalanish taş çemberine dair şunları yazıyordu. Yerlilere atalarından bu taşlar hakkında ne duyduklarını sordum. Onlar da putperestlik döneminde burasının bir kült merkezi olduğunu ve en yüksek druidin ya da rahibin ortadaki büyük taşın yakınında durduğunu ve oradan etrafında bekleyenlere hitap ettiğini anlattılar. Bununla birlikte Martin'in Galce konuşan bilgi kaynaklarının eğer ona gerçekten böyle bir şey söyledilerse açıkça druidlerden söz edip etmediklerini ya da klasik yazarların ve çağdaş spekülasyonların bilgisiyle bu tanımı ilk koyanın kendisi olup olmadığı sorusu burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Her halükarda Martin'in diğer tutarsızlıklarını ve hatalarını görebilen çağdaş gözlemciler onun söylemlerine şüpheyle yaklaşıyorlardı. Bundan ötürü Aubrey'in teorisinin kabuğunu kırmasına yardımcı olmak daha genç çağdaşı William Stukeley'e kaldı. Kuzey İngiltere'nin Holbeck şehrinde doğan Stukeley, Cambridge ve Londra'da tıp öğrenimi gördükten sonra önce Londra'da ardından da memleketi Lincolnshire'da pratisyen hekim olarak çalıştı. Akabinde de 1730'dan ölümüne kadar Londra'daki Stamford Kilisesi'nde ruhban olarak görev yaptı. Stukeley, yaptığı yaygın saha çalışmaları sayesinde İngiltere'nin tarih öncesi anıtları hakkında geniş bilgiye sahip olarak 1740 ila 1743 yılları arasında yayınladığı Stonehenge ve Avebury adlı eserlerinde söz konusu yapıların Druidlerin kült merkezleri olduğu, ancak bunların Deist Toland'ın anlattığı gibi hilekar birer rahip değil, İncil'deki atalarının diniyle günümüz Anglikan Kilisesi arasında bir bağlantı halkası olduğu tezini büyük bir başarıyla savundu. Samuel Bockart ve Aylet Sammes gibi Stukeley de denizci Fenikelilerin İbrahim'in hak dinini İngiltere'ye getirmiş olduklarını, buna bağlı olarak da Druidlerin sadece kutsal yazıları bilmekle kalmayıp bir Mesih beklentisi içinde olduklarına da inanıyordu. Stonehenge ve Avebury gibi kültür merkezlerinde bulunan çember, yılan ve çift kanat sembollerini Hristiyanların baba-oğul kutsal ruh teslis inancının Druidlerde de var olduğunun kanıtı sayıyordu. Bu esnada Druidlerin kutsal kitabın Ön Asya'nın ve klasik antik çağın dinlerinin kıyaslanması da önemli bir rol oynuyordu. Çünkü Stukely, daha önceki hümanistler gibi hem bunların ortak kökenine hem de birçok mitolojik ve efsanevi kişinin aslında aynı insan olduğuna ya da en azından aralarında soy ağacı anlamında akrabalığın bulunduğuna inanıyordu. Belirgin bir şekilde farklı vurgulara sahip olsa da Cornwall doğumlu ve Oxford'daki Exeter College'da öğrenim gördükten sonra 1722'den itibaren Cornwall'ın en batısında bulunan Lutwan'da din adamı olarak görev yapan eski çağ araştırmacısı William Borlase kısa bir süre sonra benzer gözlemlerde bulunmuştu. İlk defa 1754 yılında yayınlanan ve 1769'da yeniden basılan Cornwall bölgesinin tarihi ve abidevi antik kalıntıları isimli büyük eserinde o zamanlar hala yaşayan Konca diliyle İbranice arasındaki sözde benzerlikleri Keltlerin ön şark kökenli olduklarının ispatı olarak değerlendiriyor. Ancak Druidlerin dininden Babil Kulesi'nden sonra dinlerde görülen genel gerilemenin bir örneği olarak bahsediyordu. Keltlerin insan kurban etmelerine dair antik bilgiler, eski dönem yazarları tarafından nasıl başka kültürlerin benzer kurban geleneklerine atıfta bulunarak normalleştirilmeye çalışıldıysa, Borlase de bütün bu bilgileri Yahudi-Hristiyan vahiy inancıyla etrafındaki pagan dünya arasındaki derin uçurumun kanıtı olarak ileri sürüyordu. Stokely'in bir başka çağdaşı ve meslektaşı Gallerli eski çağ araştırmacısı Henry Rowland, doğum yeri Anglesey adasında Anglikan din adamı olarak görev yapıyordu. 1723 yılında yayınlanan Anglesey'in Antik Anıtları adlı kitabında burada bulunan tarih öncesi ve ilk çağ eserlerini fark gözetmeksizin Druidlere isnat ediyor ve Tacitus'un Canterbury'nin Anglikan Kilisesi'nde oynadığı merkezi rolle Anglesey'in Druidlerin örgütü için taşıdığı anlam arasında bir paralellik kuruyordu. Ancak antik kaynaklarda bu yorumu haklı çıkaracak bir dayanak mevcut değildi. Tacitus bile Anglesey'e yapılan saldırıyı Romalı komutanın askeri nedenlerine bağlıyordu. Ayrıca yıllıklardaki bu pasajın büyük ilgi görmesinin nedeni belki de başka hiçbir yerde Britanya'daki Druidlerin bu şekilde ismen anılmamasıydı. Adanın özel bir dinsel öneme sahip olduğuna dair yeni çağda yapılan spekülasyonlarsa Rowland'ın kitabıyla birlikte yeni bir besin kaynağı bulmuş ve ilerleyen zamanda da defalarca ele alınmıştı. 1942-43 yıllarında Anglesey'in batı sahilinde bulunan bir askeri havaalanının yakınlarındaki Lean Kerrick Bah olarak bilinen bir gölde çok sayıda hayvan kemiği ve Laten döneminden kalma metal obje bulunduğunda bu durum objelerin çok çeşitli bölgelerden gelmesi sebebiyle adada gerçekten de merkezi bir druid tapınağının bulunduğuna dair yeni tahminlerin yapılmasına neden oldu. Ancak bu bulgular gerçekte milattan sonra 43 yılına Claudius döneminde gerçekleşen Roma fethinden öncesine tarihlendiriliyordu. Yani Anglesey'e 20 yıl sonra yapılacak saldırıyla bağlantılı olması çok zayıf bir ihtimaldi. Eski çağ araştırmacısı John Smith, 1771 yılında yayınlanan Antik Druidler ve Stone Age isimli kitabında bu tesisin yönünün yaz gün dönümüne göre belirlendiğine işaret ederek Stone Age ile ilgili çalışmalara yeni bir yönelim kazandırdı. Smith, bu esnada birçok modern ezoterikçi gibi tesisin içindeki izleyicinin doğuya doğru yönelmiş olacağını öngörüyordu. Ayrıca okurunun dikkatini çemberin dış halkasının 30 taştan yapılması gerektiğine de çekiyordu. 30 sayısı 12 ile, yani burçların sayısıyla çarpıldığında 360 sayısı elde ediliyordu ki, bu da yaklaşık olarak bir ay yılındaki günlerin sayısını veriyordu. Smith buna bağlı olarak Stone Age'in Galce dilindeki karşılığı olan Corgaur isminin, ilk kez 12. yüzyılda Monmouthlu Geoffrey tarafından ortaya atılan, Latince karşılığının sanıldığı gibi Corea Gigantum olmadığını, aksine Galce Kaur, dev kelimesiyle yine Galce Gaf, keçi kelimesinin birleştirilerek bunun oğlak burcunun dönencesine işaret eden bir anlam taşıdığını öne sürüyordu. Böylece mesnetsiz etimolojiler, analoji yoluyla ulaşılan abartılı sonuçlar ve bilim öncesi dönemin düşünce kalıplarının yansıtılmadan benimsenmesi, taş devriyle bronz çağından kalma taş yapıların Druid kült merkezleri olduğu görüşünün pekişmesine neden oldu. Stone Age araştırmaları tarihinde Smith az ya da çok spekülasyonlara dayanan astronomik yorumlarıyla en başlarda yer almaktadır ve bunlar gelecekte Druidler hakkında yapılacak değerlendirmeleri de ciddi olarak etkileyecektir. 1805'te yayınlanan Kelt Abidileri yahut Kült Taşları üzerine araştırmalar adlı kitabında Bretonya'da Druidlere ait olduğu iddia edilen taş yapılarla astronomi arasındaki muhtemel ilişkiye dikkat çeken Lorient doğumlu Breton Jacques Cambry, bu anlamda bir başka örnek olarak verilebilir. Fransız Akademi Celtic'in kurucu üyelerinden Cambry tarafından Druidler hakkında yeni fikirlerin ortaya atılması ve hedef doğrultusunun değişmesiyle birlikte ayrılanmadan bariz bir şekilde ayrılan romantizm dönemine geçmiş bulunuyoruz. Milliyetçilik ve mistisizm, romantizm çağında Druidler. Druidlere duyulan romantik ilginin başlangıcında 1760'tan beri Avrupa'nın edebiyat salonlarında sansasyon yaratan ve Hristiyanlık öncesine ait olduğu düşünülen Ossian şiirlerine duyulan coşku bulunuyordu. Gerçekte bunlar, İskoç James MacPherson'ın İskoçya yaylalarında bizzat topladığı ve İskoç Gal dillerinden İngilizce'ye aktardığı bir dizi metinden ibaretti. MacPherson'ın 1760 yılında ilk olarak 16 kısa metni, Antik Şiir Fragmanları başlığıyla yayınlamasından sonra bu ilk seçkiyi 1762 ve 1763 yıllarında her ikisi de kapsamlı birer destan olan Fingal ve Temora izledi. Bu iki kitabın başlığına yapılan bir ek, eserlerin yazarının, yayıncı MacPherson'ın M.S. 3. yüzyılda yaşadığını iddia ettiği şair Ossian olduğunu belirtiyordu. Bu üç kitap 1765 yılında Edinburgh Üniversitesi'nde Edebiyat ve Hitabet Profesörü Hugh Blair tarafından eleştirel bir makaleyle birlikte Fingal'in oğlu Ossian'ın eserleri başlığıyla iki ciltlik toplu bir eser halinde yayınlandı. Bu dönemde Büyük Britanya'da bu şiirlerin gerçek olup olmadığına dair amansız bir mücadele başlamıştı. Çünkü aralarında meşhur edebiyat eleştirmeni Samuel Johnson'ın da bulunduğu bir dizi eleştirmen yayıncıyı metinleri tahrif etmekle suçluyordu. Bugün bilindiği üzere MacPherson gerçekten de eski Kelt efsanelerinden aldığı bir dizi ismi, hikayeyi ve motifi kullanmak suretiyle bu şiirlerin büyük kısmını kendi yazmıştı. Eleştirmenlerin baskısı sonucu 1807 yılında şiirlerin İskoç Gal dilindeki versiyonlarını yayınladı ama bunlar MacPherson'ın iddia ettiği gibi çevirisine temel teşkil eden orijinaller değildi. Aksine İngilizceden çevirildikleri barizdi. MacPherson'ın malzemesi her ne kadar duygusal içeriğiyle o dönemin okurunun zevkine uygun bir şekilde kaleme alınmışsa da, o dönemde yaşayan birçok kişi için Ossian'ın eserleri yetersiz de olsa Hristiyanlık öncesi dönemlere ait otantik Kelt şiirlerinin tercümesiydi. Herder, Genç Göte ve Napolyon gibi isimler bile bu şiirlere duydukları hayranlığı dile getirmişlerdi. Druidler MacPherson tarafından yazılan Ossian şiirlerinde yok denecek kadar az rol oynamalarına rağmen bu şiirlerin Kelt dilleri ve kültürlerine uyandırdığı ilgi, Kelt dini ve rahipleri hakkında yapılan çalışmaların da yeniden artmasına neden oldu. John Smith, 1780 gibi erken bir tarihte yayınladığı Antik Gal Eserleri adlı kitabında İskoç Galcesinden çeviriler olduğunu iddia ettiği, Druidlerin oynadığı role ve Hristiyanlık öncesi İskoçyasında hüküm süren dini fikirlerine dair bilgiler içeren metinler yayınladı. Onu 1787 yılında anonim olarak yayınladığı ve Druidlerin kurumlarını saymayı ve Druid inancının esaslarını anlatmaya çalıştığı Druidlerin Tapınağı şiirini yayınlayan İskoç din adamı John Ogilvy izledi. Ancak Druidlere duyulan bu ilgi, İngiltere'nin politik rakibi olan ve Kelt ozanı Ossian'da yabancı olmayan bir sima sezen Fransa İmparatoru'nun da ilgisini çekti. Kutsal koruları ve kurban taşlarıyla Druidlerin dini, Vincenzo Bellini'nin Konusu Sezar'ın Galyasında geçen ve esas karakterlerinden birinin Druidesa olduğu, yani bir kadın Druid'in Romalı konsül Pollione'ye duyduğu aşkla yanıp kavrulmasını anlatan Norma operasının da katkısıyla geniş çevrelerde tanınır oldu. Librettosu Felice Romani tarafından yazılan ve Louis André Somet'in bugün pek de bilinmeyen bir dramına dayanan eserin premieri 1831'de Milano'da yapıldı. İskoçya ve Fransa'da olduğu gibi Ossian'ın şiirlerine duyulan ilgi Galler'de 16. yüzyıl hümanistlerinin de ilgilendiği Druid konusunun yeniden ele alınmasına neden oldu. Bu konuda 1573'te yayınlanan Britanya Tarihinin Savunması adlı eser, Monmouthlu Geoffrey tarafından kaleme alınan Britanya Krallarının Tarihi, eski Galce metinlere dayanarak İtalyan hümanist Polidoro Virgili tarafından yapılan sahtekarlık suçlamalarına karşı korumayı amaçlıyordu. Eserin yazarı Galce dilinde basılan ilk kitabın yazarı olan ve 1530'dan beri Reformasyon'un hazırlanmasında ve uygulanmasında, özellikle İngiliz ve Galler manastırlarının kapatılmasında önemli rol oynayan Galle avukat John Price'tı. Ölümünden sonra yayınlanan ancak 16. yüzyılın 40'lı yıllarında yazılmış olması gereken kitabında Price, ilk defa Kelt druidleriyle Galler ozanları arasındaki bir süreklilikten söz ediyordu. Galle eski çağ araştırmacısı ve haritacı Humphrey Lloyd, Bundan 5 yıl önce Druid Adası Anglesey hakkında adlı çalışmasında, sonradan Henry Rosland'ın çalışmasında çok önemli bir rol oynayacak Tacitus'un yıllıklarındaki meşhur Druid anlatımına atıf yapmıştı. İngiliz şairi Thomas Percy, 1765 gibi erken bir tarihte Macpherson'ın Ossian şiirlerinin etkisiyle eski İngiliz şiirinden Yadigarlar adlı eseriyle İngiliz balatlarının ilk büyük antolojisini oluşturmuştu. Bilgi kaynaklarından biri Oxford'daki Merton College'de gördüğü öğrenimden sonra 1758'den itibaren İngiltere'nin ve Galler'in çeşitli yerlerinde Anglikan Kilisesi'ne bağlı din adamı olarak çalışan Gallerli bilgin Evan Evans'tı. Gallerli haritacı, yazar ve eski çağ araştırmacısı Lewis Morris'in çalışmasından esinlenen Evans, Oxford Jesus College kütüphanesinde geç orta çağ eseri Hergest'in Kızıl Kitabı'nda yer alan erken dönem Galce şiirler üzerine çalıştı ve 1764'te erken orta çağ dönemi Galler şiirinin ilk büyük antolojisi olan Antik Gal Ozanlarının Şiirlerinden Örnekler adlı eserini yayınladı. Galler prensinin arp sanatçısı olarak kralın şairi Bardi Brennan adıyla da ünlenen arp sanatçısı ve eski çağ araştırmacısı Edward Jones, kendisini geleneksel Galler şiiri ve müziğine adamıştı. Jones, 1784'te Gal Ozanları ve Druidlerden Müzik ve Şiir Yadigarları adlı antolojisini yayınlamıştı. Bu eseri 1802'de İlkel Edebiyatın Şiirsel Müzesi adlı ek cilt izledi. Galler eski çağ araştırmaları alanında açık farkla en etkili ve parlak figürü, daha çok Iolo Morgang mahlasıyla tanınan Edward Williams'tı. Glamorganshire, Llancarfan'da doğan Williams, neredeyse bütün yaşamı boyunca Güney Galler'de ve İngiltere'de taş ustası olarak çalışmıştı. Dönemin şairlerinin, el yazması koleksiyoncularının ve halk bilimcilerinin etkisiyle erken yaşlarda Galler dili ve edebiyatı alanında geniş bir bilgi birikimine sahip oldu ve Londra'da 1770 yılında sürgündeki Galler vatanseverleri tarafından kurularak edebiyat ve eski çağlara dair araştırmalar yapan Gwynedion Derneği ile tanıştı. Galler şiirini Druid bilgeliğinin ve tinselliğinin meşru varisi olarak sunma çabaları doğrultusunda Williams 1792'de, aynı şekilde Londra'da Gorset Beard Yeans Purdain, Britanya Adaları Ozanları Meclisi adlı derneği kurdu. Oysa bu aslında Gallerli şairleri ve müzisyenleri bir araya getiren bir dernekti. Toplantılarına parlak ve kutsal bir hava veren güya çok eski ritüeller aslında kurucusu tarafından icat edilmişti. Edward Williams tarafından uydurulan bu ritüeller günümüzde Ulusal Galler Festivali'nin düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu, ülke genelinde 1881 yılından bu yana her yıl Ağustos ayının ilk haftasında sadece 1914 ve 1940 yıllarında savaş sebebiyle yapılamamıştır. Galler'in çeşitli yerlerinde düzenlenen ve geçtiğimiz yıllarda ortalama 150 bin kadar izleyici çeken bir kültür, edebiyat ve müzik festivalidir. Daha önce söze edilen ve silsile-i mertebeye göre yeşil giysili ovatlardan, mavi giysili bardlardan ve beyaz giyimli druidlerden oluşan Britanya Adaları Ozanları Meclisi bu festivalde önemli bir rol oynar. Her iki düşük mertebe için Galler dilini konuşma zorunluluğu vardır, ancak druidlerin hali hazırda mevcut druidler tarafından aday gösterilmesi gerekir. Gorset'in başında 3 yıllık bir süre için seçilen ve yıllık olarak düzenlenen festivalde Gorset'le bağlantılı olarak yapılan seremonileri yöneten bir baş druid bulunur. Bu esnada 12 dik duran taştan ve baş druid için bir platform teşkil edecek şekilde ortada yatay olarak duran Logan taşı adlı bir taştan oluşan bir çember önemli bir rol oynar. Galler'in birçok yerinde hala görülen bu taş çemberler orada düzenlenen festivalleri hatırlatır. Ancak 2005 yılından bu yana gerçek taşlar değil de bu amaçla hazırlanmış taşınabilir replikalar kullanılmaktadır. 2008 yılından bu yana Gallerli çiftçi ve ozan Richard Lewis, baş druid makamını işgal etmekte. Dolayısıyla bir haftalık festivalin salı ve cuma öğleden sonraları en önemli etkinlikler olarak düzenlenen taç giyme ve tahta çıkma seremonilerini de yönetmektedir. 1899 yılında bir grup Breton, Galler Bretonya kültür alışverişi etkinlikleri kapsamında son olarak 2008'de de olduğu gibi o yıl Cardiff'te düzenlenen Ulusal Galler Festivali'ni ziyaret etmişti. Bu kişilerden biri bir yıl önce La Resistance isimli Breton gazetesinde Galler'in ulusal marşı Atalarımın Ülkesi, Bretonca çevirisini Bro Gozma Zadu başlığıyla yayınlayan gazeteci François Geffrenoy'du. Jeffrono, aynı yıl halk bilimci ve tercüman Anatole Lebras tarafından kurulmuş, politik ve dini bakımdan muhafazakar denilebilecek bir kültür örgütü olan Union Regionaliste Breton'a girmiş, burada dil ve edebiyat bölümünün sekreteri olarak faaliyet yürütmeye başlamıştı. 1900 yılında kendisiyle aynı düşünceye sahip bir grup insanla birlikte Galler Gorseti örneğine uygun olarak günümüzde resmi adı Breton Druidleri, Bartları ve Ovatları Birliği olarak bilinen Gursiz Veris'i kurmuştu. Jeffrono, 1913'te Rennes Üniversitesi'nde yazar Prosper Prox üzerine Breton dilinde kaleme aldığı tezle doktorasını aldı. Ve Fransız askeri olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yayıncı, şair ve yazar olarak çalıştı. Jean Le Foustek ve Erwin Bertou'dan sonra 1933-1956 yılları arasında Gorses başdruid oldu. 1941 yılında eski politik görüşlerini bırakarak Alman işgal kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde bulunan ve Bretonya'nın Fransa'dan ayrılması için çabalayan Breton milliyetçilerinin partisine katıldı. Ağustos 1944'te Fransız direnişçileri tarafından yakalanan Jeffrono, 1945'te işbirlikçilikten 5 yıl hapse mahkum edildiyse de bir yıl sonra Büyük Britanya ve İsrail'in girişimleriyle affedildi. Şarkıcı, şair ve yazar Per Varkerloh, Şubat 2008'den bu yana Gorses'in şimdiki baş druidi olarak görev yapıyor. Modern druid algısını büyük ölçüde belirleyen şeyse çağdaş Gal ve Breton kültürel yaşamında oynadıkları rol değil, ezoterizm içinde gördükleri kabuldür. Bu kabulün çerçeve koşulları 19. ve 20. yüzyıllarda bir yandan akademik keltoloji çalışmalarıyla öte yandan da çeşitli yeni dini hareketlerin ortaya çıkışıyla oluşturuldu. Bu nedenle çalışmamızın 10. ve son başlığında bu iki husus birlikte ele alınacaktır. Bilim ve medeniyet eleştirisi arasında günümüzde druidler. Keltolojinin kendine özgü her şeyden önce filoloji ve dil bilim yönelimli akademik bir bilim dalı olarak kabul edilmesi, keltlerle ilgili olan her şeye duyulan romantik ilginin doğrudan bir sonucuydu. Bunun temellerini Keltçenin Hint-Avrupa dil ailesine mensubiyetini ve böylelikle Germen dilleriyle eski Hintçe ile ve klasik antik çağ dilleriyle akrabalığını ilk kez ortaya koyan karşılaştırmalı dil bilimci Franz Bopp tarafından atıldı. Ancak keltolojinin asıl kurucusunun 1851 yılında Grammatica Celtica adıyla Latince olarak yayınlanan Kelt dillerinin karşılaştırmalı grameri sonraki tüm araştırmaların temelini oluşturan Johann Caspar Zeus olduğu kabul edilmektedir. Keltoloji alanındaki ilk profesörlükler 1877'de Oxford'da Galli filolog Sir John Rees'e ve 1882'de Paris'te avukat ve tarihçi Henry Darbois de Jubinville'e verildi. Rees, 1888 yılında Kelt dinine dair ilk büyük eseri yayınladı. Kelt pagan inançlarının kökenleri ve gelişimi başlığını taşıyan bu kitap, büyük ölçüde kıta Keltleriyle ada Keltlerinden kalan buluntuların karşılaştırılmasına dayanıyordu. 1883-1902 yılları arasında Kelt Edebiyatı Dersleri başlıklı 12 ciltlik eserini yayınladı. Bu eser, ada Keltlerine ait çok sayıda edebi eserin, özellikle Fransa'da konunun uzmanı olmayanlar için de erişilebilir hale gelmesini sağladı. Keltolojinin yanı sıra eski ve erken tarih arkeolojisi de hızlı bir gelişim gösteriyordu. Kopenhag'daki Danimarka Ulusal Müzesi'nin küratörü Christian Jürgensen Thomsen, 1836 gibi erken bir tarihte Orta ve Kuzey Avrupa tarih öncesinde birbirini takip eden taş, bronz ve demir çağlarını ayırt etti. İsveçli kültür tarihçisi Hans Olof Hildebrandt, 1874 yılında Roma öncesi Orta Avrupa Demir Çağı'nın bugün de yaygın olarak kabul gören daha eski Hallstatt ve daha yeni Latene dönemlerine bölünmesini önerdi. 3. Napolyon'un emriyle Kelt opidaları Alessa ve Bibracte'de 1861 ve 1865 yıllarında yapılan kazılarla Roma öncesi Druid Galyası'na ait çok sayıda buluntu ortaya çıkartıldı. Bununla birlikte uzun bir süre boyunca birçok buluntunun tarihinin ve Keltlere ait olup olmadığının saptanması konusunda belirsizlikler yaşandı. Ta ki arkeolog Paul Jacobstall tarafından İngiltere sürgününde bugün dahi Kelt sanatına dair temel eser olma özelliğini koruyan Erken Kelt Sanatı adlı çalışma 1944 yılında yayınlanıncaya kadar. Arkeolojik bulguların ve bilgilerin giderek artması sonucunda Keltlere dair antik çağdan kalma bilgilerin ne kadar yetersiz ve tek taraflı oldukları daha da iyi anlaşılmaya başlandı. Filolog Karl Trudinger ve Edward Norden tarafından antik halk biliminin karakterine dair yapılan çığır açıcı araştırmalardan sonra Felix Jacobi'nin 1923 yılında kaleme aldığı oldukça kapsamlı ve henüz aşılamayan Yunan tarihçilerinden Fragmanlar adlı eseri, antik Kelt imajının tarihine dair bugünkü anlayışımızı önemli ölçüde şekillendirmiştir. Eski çağ tarihçisi Andreas Hofvenneder, 2005 yılından bu yana Yunan ve Romalı yazarların Kelt dini hakkında verdiği bilgileri kapsayan iki dilli, özenle yorumlanmış ve 3 cilt olması planlanan bir antoloji yayınlamaktadır. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk dönemlerinde Druidler hakkında yapılan araştırmaların okunmaya değer bir sentezi, İngiliz arkeolog ve ileride Londra'daki British Museum'un yöneticisi olacak Thomas Dowing Kendrick tarafından Druidler, tarih öncesi Keltler üzerine bir inceleme ismiyle yayınlanmıştı. Bu eser, arkeolojik açıdan epey eskimiş olsa dahi yine de antik yazılı kaynaklara dair faydalı açıklamaların yanı sıra algı ve araştırma tarihine dair de değerli bilgiler içermektedir. Arkeoloji, filoloji ve araştırma tarihine dair perspektifler arasındaki bağlantı, İngiliz arkeolog Stuart Pigott'un ilk kez yayımlandığı 1968'den itibaren sık sık yeni baskısı yapılan Druidler adlı eserinde yeniden ele alınmıştır. Buna karşın Christian Joseph Guyonvark'ın ve François Leroux isimli Fransız Keltologlar tarafından yayınlanan Druidler, Almanca ilk kez 1996'da Die Druiden adıyla yayınlanmıştır, tamamen farklı bir nitelikteydi. Eser, konunun araştırma ve algı yönlerini büyük ölçüde saklıyor, Orta Çağ'dan kalma ve genel olarak otantik olarak sınıflandırılan İrlanda dilinde yazılmış metinlere geniş yer veriyor, zaman ve mekandan bağımsız olarak temel ve sabit bir Druid fenomeni olduğunu ileri sürüyordu. Fransız araştırma inceleme kitapları yazarı Jean Markel, bu eserin yayınlanmasının ardından bir sene önce Druidizm başlığıyla konuyu popüler bilimsel olarak ele alan ve Die Druiden adıyla Almanca olarak da yayınlanan bir kitap kaleme almıştı. Onu 1994 yılında İngiliz yayıncı ve yazar Peter Tremaine, gerçekte Peter Bresford Ellis izlemiş, The Druids başlığıyla yayınlanan kitabı 2 yıl sonra Die Druiden ismiyle yine Almanca olarak yayınlamıştı. Kendrick ve Pigott tarzında konuyu kapsamlı bir şekilde ele alan son eser, Fransız arkeolog Jean-Louis Brunox tarafından 2006 yılında yayınlandı. Brunox, Gournay-sur-Aronde Roma öncesi Kelt tapınağını kazan kişi olarak eserine bu tecrübeleri de yansıtmıştı. Bugün bir kitapçıda ya da internette Druidlerle ilgili kitaplar arayacak olursanız yahut tesadüfen bu tür kitaplara rastlarsanız, yalnızca yukarıda bahsedilen bilimsel ya da popüler bilimsel eserlerle karşılaşmayacağınızdan kesinlikle emin olabilirsiniz. Aksine örgütlenme yapıları, maneviyatları ve düşünce yapılarıyla Yunanların ve Romalıların verdiği bilgileri, son yarım bin yılın algı tarihini ve modern ilahiyat araştırmalarını çok çeşitli şekillerde ve sıklıkla, sanki bir prizmadan kırılarak geçermiş gibi yansıtan yeni dinlerle ilgili çok sayıda eser karşınıza çıkacaktır. Bu kitaplarda Druidler, ekseriyetle Kelt cadılığı, Kelt şamanizmi, Kelt ağaç burçları, Kelt rekonstrüksiyonizmi gibi fenomenlerle çeşitli temas noktalarına sahip olan ancak zaman zaman tarihsel rol oyunlarının ve edebiyattan ilham alan boş zaman etkinliklerinin dinsel olmayan formlarına kayan yeni Kelt paganlığının bir bileşeni olarak karşımıza çıkar. Yeni pagan olarak adlandırılan druidlerin tümünün antik çağdaki Kelt druidlerini örnek aldıkları ve köklerini onlarda gördükleri bir kenara bırakılacak olunursa, halka açık ritüeller uygulayarak yayınlar yoluyla da internet üzerinden varlığını sürdüren çağımızın druid örgütlenmeleri farklı yaşlara sahiptirler. Bazıları kendilerine pek de güvenilir olmayan bir geleneğe göre 1717'de yukarıda da ismi anılan deist filozof John Tolan tarafından Londra'da kurulan ve İrlanda dilindeki adı Evrensel Druid Halkaları Bağı olan bir derneğin devamı olarak görürler. Ancak 1781'de kurulan Antik Druid Tarikatı genellikle modern Druidizmin en eski örgütü olarak kabul edilir. Modern Druidlerin sayısal olarak en büyük birliğini 1964 yılında şair, sanatçı ve yazar Rose Nichols ve onunla aynı düşüncelere sahip birkaç kişi tarafından Antik Druid Tarikatı'nın bir parçası olarak kurulan Order of Bards, Ovids and Druids oluşturur. Bu oluşum www.druidry.org adresindeki web sitesinde Druidizmi canlı ve dinamik, doğada kurulmuş, bütün dünyada yeşeren ve toprağa duyduğumuz sevgiyi, yaratıcılığa ve sanatlara duyduğumuz sevgiyle birleştiren bir maneviyat şeklinde tanımlar. Obot kendisini ise değerli ve harekete geçirici bir öğreti olan Druidizmin uygulanmasına, öğretilmesine ve geliştirilmesine adamış manevi bir grup olarak tanımlar. Yine burada Druidizmle bir tarikat kültü arasındaki fark vurgulanmaktadır. Cinsiyetlerine, cinsel yönelimlerine ve etnik kökenlik... Cinsiyetlerine, cinsel yönelimlerine ve etnik kökenlerine bakılmaksızın dini inançları olan ve olmayan herkes tarikata üye olabilir. Web sitesine göre hem Druidizmin hem de Obod'un amacı üyelerine içlerindeki sevgiyi, bilgeliği ve yaratıcılığı deneyimlemekte ve ifade etmekte yardımcı olmaktır. Ağaçlara ve taşlara duyulan sevgi, hayvanlara ve bedenlere duyulan sevgi, hikayelere ve efsanelere duyulan sevgi, güzelliğe ve huzura duyulan sevgi, insanların birbirlerine duydukları sevgi ve yaşama duyulan sevgi. Örgütlenme bakımından Obod, birbirlerinden farklı bilgi seviyesine sahip bardlar, ovatlar ve druidler şeklinde hiyerarşik bir yapıya sahiptir ve iki farklı örgütlenme formu mevcuttur. Resmi olmayan bir tohum grubu, herkesin üyeliğine açıkken, koru, bir üst seviyede bulunan yapı olarak en az iki druid tarafından yönetilmelidir. Bir druid seviyesine ulaşabilmek için üyeler normal şartlar altında 2 ya da 3 yıl süren bir uzaktan eğitime katılırlar. Tarikatın faaliyetleri arasında koro olarak örgütlenen grupların düzenli toplantıları, hep birlikte katılım sağlanan 8 mevsimlik bayramlar, doğumların ve düğünlerin kutlanması, ayrıca görüş alışverişinde bulunmak ve sosyalleşmek için düzenlenen resmi olmayan toplantılar bulunmaktadır. Kolaylıkla görülebileceği üzere Obod kendisini hem 18. ve 19. yüzyılların hem de antik çağın druidleriyle aynı şekilde ilişkilendiriyordu. Obod'un kurucusu, Ross Nicholson arkadaşı olan ve Hristiyanlık öncesi doğa dinlerini yeniden canlandırmak için 1954 gibi bir tarihte senkretik Wicca dinini kuran İngiliz sömürge memuru, yazar ve okültist Gerald Brasseau Gardner, yapı içerisinde oldukça büyük bir nüfuza sahipti. Antropolog James George Fraser'ın etkisiyle 1921 yılında yayınladıkları, ancak uzman tarihçiler tarafından sert bir şekilde eleştirilen Batı Avrupa'da Cadı Kültü adlı kitaplarında yeni çağın ilk dönemlerindeki cadılık olgusunu erken taş çağına ait boynuzlu bir tanrının kalıntıları olarak yorumlayan okültist Aleister Crowley ile Mısırolog ve halk bilimci Margaret Murray önemli bir rol oynuyorlardı. Obod, tarikatı 1988'den beri yöneten ve Carl Gustav Jung'un derinlik psikolojisine dair fikirlerini de yaygınlaştıran psikolog ve psikoterapist Philip Carr Gomm'dan da önemli bir düşünsel destek aldı. Tarikatın altı özellikle çizilen dogmatik olmayan yapısı ve herkese hitap eden karakteri, ayrıca tohum ve koru gruplarının büyük ölçüde özerk faaliyetler sergilemeleri nedeniyle bu farklı akımların ağırlığı ve göreli anlamı hem üyeler hem de dışarıdan bakan gözlemciler tarafından farklı şekillerde algılanmaktadır. İngiliz Druid Tarikatı ise 1970'li yılların sonlarında kurulmuştu. Tarikatın kurucusu Philip Shalcross'ın druidlerle tanışması, şair ve yazar Robert von Ranke Gravers'in Ak Tanrıça adlı eserinden yaptığı okumalar, din bilimcisi Mircea Eliade'nin şamanizm araştırmaları ve Wicca hareketine üyeliği üzerinden gerçekleşmişti. BDO, www.druidry.co.uk web sitesinde, Druidizmi, Avrupa'nın buzul çağında eski dinsel inanışlar ve uygulamalar temelinde gelişen, yaşayan, bir spiritüel gelenek olarak tanımlamaktadır. Bu sitede yeni pagan druidizmi, hayat döngüsüne, doğanın ruhlarına, atalarımıza ve onların tanrılarına bağlantı kurmak için yeni yollar sunuyor. Bugün spiritüel geleneklerde olduğu gibi en yüksek hedef sonsuz olanla bir olmaktır denmektedir. BDO, druidizmi kendi ifadelerine göre her şeye ruhların nüfuz etmesinden dolayı animist, birçok tanrıyı kabul etmesinden dolayı çok tanrıcı, ruh dünyalarının ve sakinlerinin gerçekliği bilgisiyle de şamanisttir. Antik yazarlar druidleri her şeyden önce Galya ve Britanya coğrafyalarıyla tanımladıklarından, yeni çağ druidizmi de öncelikle Fransa ve Britanya adalarıyla sınırlı kalmıştı. Britanya Ancient and Archaeological Order of Druids'in Amerika dalı, daha 1912 gibi erken bir tarihte Ancient Order of Druids in America, AODA ismiyle kurulmuştu. Mevcut web sitesi www.aoda.org, Druidizmi, doğal spiritüalizmin ve iç gelişimin yolu olarak tanımlamaktadır. 1963'te Northfield'daki Minnesota, Carleton College'daki öğrenciler tarafından Reformed Druids of North America'nın RDNA kurulması, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki yeni pagan Druid hareketlerinin gerçek başlangıç noktası olarak kabul edilir. Başlangıçta öğrencilerin dinlerini istedikleri gibi yaşama özgürlüğü taleplerini vurgulamak için başlatılan RDNA, Druidlere dönüşü Hinduizm, Taoizm ve Zen Budizminden yapılan alıntılarla birleştirdi. Çeşitli özellikleri Kelt tanrılarının isimleriyle anılan, örneğin güneş için Belenos, nehirler için Sirona, denizler için Lir ve benzeri, Doğaya tapınma burada önemli bir rol oynamaktadır. Korular şeklinde örgütlenen RDNA'da toplam 10 farklı druid seviyesi bulunmaktadır. Ancak sadece ilk 3 seviyeden druidler için sahip oldukları meşruiyet ve otoritenin pratik sonuçları olabilmektedir. 3. seviyeden druidlerin tümü birlikte Council of Dalon Uplandu'yu oluştururlar. Sadece bu konsey, hareketin tümünü bağlayan kararları alabilir ve başkanlığını o an görevde bulunan Carleton baş druidi yapar. Ancak oluşumun 1970'li yıllarında New Reformed Druids of North America, NRDNA ve Schismatic Druids of North America, SDNA olarak bölünmesinin ardından konseyin önemi de azalmış ve o zamandan bu yana bağlayıcı bir karar almamıştır. RDNA'dan ya da NRDNA'dan ayrılan, 1983'te kurulan bir başka grup olan Bizim Druidizmimiz Hareketi, İrlandaca ismine rağmen Kelt, eski İskandinav, Yunan, Roma, Slav ve eski Hint ritüellerini ve inançlarını birleştirmeyi amaçlamaktadır. Fransız dil bilimci George Dumézil'in teorileri bunda önemli bir rol oynuyordu. Dumézil'e göre Hint Avrupalıların ve dolayısıyla Hint Avrupalı halkların dünya görüşü, egemenlik, savaş gücü ve doğurganlıktan oluşan hiyerarşik üç katmanlı bir yapı üzerinde yükseliyordu. Korular şeklinde örgütlenen Artendrondfein, bilimsel temelli özgürlük arayışını, tarih öncesi dinleri ve modern zamanlara uyarlama taahhüdüyle birleştiriyor. Bu da esas olarak kanlı kurban törenlerinin reddedilmesi üzerinden yansımasını buluyordu. Hareket 1996 yılında baş druidlik makamından sağlık nedenleriyle istifa eden şarkıcı, şair ve gazeteci Isaac Bonewits tarafından kuruldu. Bonewits o zamandan bu yana ömür boyu emekli baş druid unvanına sahip ve halen neopagan yaşlıların uygun bir şekilde bakım görmeleri için çalışmalar yapıyor. Almanca konuşulan bölgede yeni druidizm, yeni pagan inanç topluluklarının pek çok yüzünden sadece biri. Steinberg Kelt Alman Dini Topluluğu, www.klokschilaf.de adresindeki web sitesine göre, kendisini Kelt inancına göre yeniden düzenlenmiş yeni druid tarikatı olarak görüyor. Ancak www.celtoi.net internet portalı, druidlere özel bir atıfta bulunmadan yeni Kelt inanç topluluğu ifadesini kullanıyor. Raben Klan, Karga Klanı Pagan Gelenekleri Geliştirme Derneği ise etnik, coğrafi ya da zamansal sınırlamaların tümünü reddederek çok daha genel bir yapıya sahip olduğunu ilan ediyor. Buna uygun olarak da www.rabenklan.de adlı web sitesinde kendilerini pagan geleneklerine yönlendiren ve bunları sürdürmek, güncellemek ve geliştirmek isteyen insanlar için bir lobi olarak tanımlıyor. Yeni druid topluluklarının artık takip edilmesi çok zor olan çeşitliliği ve hızla büyüyen yelpazesi hakkında 2003 yılından bu yana Druid Network, www.druidnetwork.org sitesi bilgi vermektedir. Druidlerin akılda kalan klişeler sayesinde karikatüristler ve parodistler için minnettar kalınan hedefler haline gelmesi hiç de şaşırtıcı değil. Terry Deary ve Martin Brown tarafından yazılan popüler Korkunç Tarihler serisinin 1997 yılında yayınlanan Cani Keltler başlıklı cildinin kapağında, kurban bıçaklarıyla silahlanmış ve karakteristik başlıklı pelerinlerle giydirilmiş druidlerin bulunması tesadüf değildir. René Goscinny ile Albert Uderzo tarafından yaratılan ve ufak tefek ama kurnaz Asterix ile güçlü arkadaşı Hop Dedix'i dünya çapında üne kavuşturan Galya köyünün druidi Bufix, geride bıraktığımız 50 yıl zarfında hiç şüphesiz yeni zamanların en tanınmış druidi oldu. Son değerlendirme. Druidlerin antik çağdan günümüze kadar uzanan hikayelerinden nasıl bir sonuç çıkartmak gerekiyor? Peki de ilk olarak burada da üzerinde çokça durulduğu şekliyle Hristiyanlık öncesi Avrupa dinleri hakkındaki bilgilerimizin kesinlikten çok uzak olduğunu kabul etmek gerekir. Druidlerin ne oldukları, ne yaptıkları ve ne öğrettikleri yapılan arkeolojik ve filolojik araştırmalara rağmen hatta belki de tam da bunlar yüzünden hala tartışmalıdır. Çünkü birçok kaynak en önemli noktada bize bilgi vermeyi reddeder ya da bu bilgiler çeşitli sebeplerden ötürü farklı şekillerde yorumlanabilir. Daha da dikkat çekici olan şey, yeni çağın başlangıcından günümüze kadar her dönemde ideal bir druid tablosunun çizilmesinde ısrar edilmesidir. Bu noktada kişisel ütopyalardan bahsetmek insana cazip gelebilir ancak bu tanımlama temel bir noktada doğru değildir. Druidlere duyulan hayranlığın sebebi onların bir hayal dünyasına yerleştirilmelerinden kaynaklanmıyordu. Aksine bu hayranlığın sebebi antik yazarlar tarafından görgü tanıklıklarına ve güvenilir kaynaklara dayanılarak yeni paganlar tarafından da dilsel ve tarihsel gerçekliği yeniden yaratma üzerinden ifade edildiği şekliyle onların tarihselliğine duyulan inançtı. Ancak Andrajotvein gibi İrlandaca bir ifadenin kendisini Druidlere aynı ifadenin Almanca çevirisine göre daha fazla yaklaştıracağını düşünen biri, hiç şüphesiz kendisini kandırıyor demektir. Özellikle Draioth, eski İrlandaca Druideht, Druidizm gibi bir soyutlama, ancak yabancı bir bakış tarafından bu durumda Hristiyanlık yapılabilir. Zaten Druidlere, onların ayinlerine ve mitlerine yaklaşmak için yaptığımız her girişimde kullandığımız kelimelerin kökeni, Greko-Romen ve Yahudi-Hristiyan geleneklerine dayanır. Onları ne görmezden gelebilir, ne yok sayabilir, ne de Druidlerin kendilerine dair bakış açılarıyla değiştirebiliriz. Ancak Druidlere duyulan hayranlığın bir kısmı bizim klasik antik çağ ve kutsal kitabın mirasında duyduğumuz hayranlıktan ileri gelmiyor mu? Budizmin Avrupa'da yaygınlaşmasını, Avrupa'nın Hristiyanlaştırılmasıyla kıyaslayacak olursak, Budizm öncesi dinlere ya da bu dinlerin rahiplerine duyulan yüzlerce yıllık bir hayranlığı, saygıyı ya da ilgiyi tespit edemeyiz. İslam kültür alanında da eski Arap paganlığının Kahana adı verilen kahin rahiplerine son birkaç yüzyıldır ilgi gösterilmesi söz konusu bile değildir. Bu nedenle Druidlere yönelik Avrupalı modern coşkunun kökenini yeni ahitte zaten somut olan özellikle Hristiyanlığa ait vaat ve yerine getirme kavramlarında ve bunların İncil dışı Greko-Romen geçmişle ilişkisinde görmek mantıklıdır. Yeni çağ hümanizminde Druidlere duyulan hayranlığın, Druidlerin, Bardların ve Samatoi'nin Nuh'la Orta Çağ'da torunlarının İncil'deki düşünce kalıpları kullanılarak yeni İsrail halkı olarak kabul edildiği, Frankların, Romalıların kuruluş efsanesine göre Truva'dan kaçmayı başaran insanlardan biri olan efsanevi atası Frankus arasındaki bağlantı unsuru olarak tanıtılmasıyla birlikte başlaması tesadüf değildir. Kurtuluş tarihinin şekillendirdiği bir Hristiyan dünya görüşünde kabul edilebilir olabilmek için, İncil dışı tarihin insanların ve olaylarının İncil'le bağlantılı veya onunla uyumlu olması gerekiyordu. Bu bakış açısı aydınlanmanın ardından geleneksel Hristiyan tarih görüşü sorgulanmaya başlandığında ve ona sekülerleştirilmiş alternatifler tasarlandığında da birçok durumda varlığını sürdürmüştür. Bu nedenle tarih öncesi ve erken tarih ilahi yazgı varsayımı olmaksızın bile oldukça ilgi çekici ve öğretici kalmaya devam etti. Çünkü özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda bu kadar çok filozofun, sosyal ve ekonomik teorisyenin kendileri tarafından propagandası yapılan hedeflere çok uzak bir geçmişte ulaşıldığına dair belgeleri ısrarla takip etmeleri başka nasıl açıklanabilir ki? Yeni çağın şiddet kullanmayan ekolojik yeni druidi, romantizmin parlak vizyon sahibi druidi, aydınlanmanın rasyonel deist druidi ve hümanizmin doğa dinine inanan tek tanrıcı druidi, bu bakış açısıyla işlevi nihayetinde kendi ideallerini tarihe geri yansıtmak ve gerektiği takdirde süslenmiş veya tahrip edilmiş tarihsel kaynakları doğrulamak olan bir ve aynı tipin çağa özgü varyantları olarak ortaya çıkar. Elinizdeki kitapta bu geleneği takip ediyor mu? Bir bakıma evet, çünkü konuya yüzyıllardır duyulan hayranlık olmasaydı, bu kitabın C.H. Beckwith'sen Runik Bilgi dizisinde yayınlanması pek de mümkün olmazdı. Artık Kelt Druidleri hakkında herkesin erişebileceği yeni bir monografi daha var. Ancak Roma Harupiceleri, Flamineleri ve Pontifiyeleri, Yunan Hiereis, Hieropoi ve Manteisleri, Sümer Sangaları, Asur Kumrumları ve eski dünyanın din görevlileri varlıklarını derlemelerde ve özel bilimsel literatürlerde sürdürmekle yetinmek zorunda kalacaklar. Ancak bunların dışında bu kitabın Druidler hakkında yazılmış sayısız popüler ve ezoterik eserden iki temel noktada farklı olduğunu unutmamalıdır. Birincisi, bu kitap doğrudan bilgilerimizin tümünü edindiğimiz orijinal Yunan, Roma ve İrlanda kaynaklarına dayanıyor. İkincisi, eleştirel ve tarihsel olarak sağlam temellere dayanan bir kendi üzerinde düşünmeye dayanmaktadır ki, bu da ilk maddede anılan kaynakların akla yakın bir yorumunu mümkün kılıyor. Bu şekilde anlaşılıp uygulandığı takdirde tarihsel Druidlerle ve günümüzdeki varoluşlarıyla ilgilenmek, genel olarak geçmiş kültürlerle ilişkilerimizin ön koşulları ve koşulları hakkında düşünmemize de ilham verebilir. Bu hem eğlencelidir, hem kimseye zararı dokunmaz, hem de içinde yaşadığımız çağı zenginleştirir.